میرے شیخ نے تو مجھے دعائیں دی, میرے شیخ اور شیخ القرآن مولانا عبدالحادی شاہ منصوری رحمۃ اللہ علیہ, اس نے تو مجھے دعائیں دی. میں نے تو عمر بھر اس کی خدمت کی ہے, اور اس نے مجھے ایسے وظیفے وہ سفر سفر میں بتلاتے رہے کہ مجھے کہہ دیا کہ بیٹے یہ وظیفہ کرو اتنے دن, تو میں کرتا رہا. میں نے کہا جی ختم ہو گیا, اس نے کہا اب جی شروع کر دیں. میں نے کہا اچھا جی. اس نے بہت ساری محنت کروائی, میں نے کہا جی نتیجہ کیا ہوگا جب کورس ختم ہو گیا؟ میں نے کہا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ نتیجہ یہ ہوگا کہ جو کتاب آج پڑھو گے مرنے تک پھر آپ سے وہ بھول نہیں ہوگی. میں نے کہا بل اللہ مولاکم, بلکہ اللہ تعالی مولاکم وہ آپ کا, کتنے معنی میں نے کر دیے؟ چار. یہ تو مسئلہ ہے, جسٹ بی فور اے منٹ. بل اللہ مولاکم, بلکہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا آقا ہے, مولاکم آپ لوگوں کا گارڈین ہے, مولاکم آپ لوگوں کا ناصر اور ہیلپر ہے, اور مولاکم اور آپ لوگوں کا دوست اور فرینڈ ہے. وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ, لیکن یہاں یہ ناصر کے معنی میں آیا ہے, اس لیے کہ پیچھے جو جملہ آیا وہ خیر الناصرین کے, وہی بہترین مددگار ہے. تو اٹ مینس کہ بل اللہ مولاکم میں مولا سے مراد ناصر, مددگار. فَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ, ہم ڈال دیں گے, القا یلقی القاء, ہم ڈال دیں گے ان کے دلوں میں, ان کے دلوں میں. سنلقی, جلدی ہم ڈال دیں گے, فی قلوب الذین کفروا, کافروں کے دلوں میں, الرعب, آپ لوگوں کا دبدبا اور ہیبت, ٹیرر, ٹیرر اور دہشت اور دبدبا, وہ آپ لوگوں سے ڈرتے رہیں گے. سنلقی فی قلوب الذین, ہم ڈال دیں گے, فی قلوب الذین کفروا, کفار کے دلوں میں, الرعب, رعب. کیا رعب؟ ایک لفظ ہے فارسی میں, اردو میں, پشتو میں, سارے زبانوں میں مستعمل ہے, دہشت. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب, اللہ تعالیٰ پر سنلقی, ہم ڈال دیں گے, فی قلوب الذین, قلوب جمع ہے قلب کا, دل کو کہتے ہیں, فی قلوب الذین, کفار کے دلوں میں, الرعب, دہشت, بما اشرکوا باللہ, اس وجہ سے, بما اشرکوا باللہ, کہ وہ شریک پیدا کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ, شریک بنا چکے ہیں اللہ کے ساتھ, ما اس مخلوق کو, لم ينزل بھی سلطانہ, کہ اللہ نے ان کی الوہیت پر کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی. کیونکہ تین ہی قسم کے دلائل ہوتے ہیں, کتنے دلائل قرآنی تناظر میں؟ تین. ایک دلیل عقلی, دوسرا میتھڈالوجی میں یاد نہیں رہا, دوسرا دلیل نقلی, اور تیسرا دلیل وحی. اللہ کریم نے فرمائی جو میرے شرکا بن بیٹھے ہیں ان کے لیے تو میں نے کوئی دلیل عقلی بھی بیان نہیں کی, نقلی بھی نہیں اتاری, وحی بھی نہیں اتاری, مجھے ان کا پتہ بھی نہیں, ان کا شجرہ بھی مجھے معلوم نہیں, مفت میں انہوں نے میرا سپورٹر بنا دیا ہے, ان کو, وہ میرے شرکا ہیں. سنلقی فی قلوب الذین, ہم ڈال دیں گے کفار کے دلوں میں, الرعب, ہیبت اور دہشت, بما اشرکوا باللہ, اس وجہ سے کہ وہ شرک کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ, ما ان مخلوقات کا, لم ينزل بھی سلطانہ, کے نازل نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی خدائی پر کوئی دلیل, وما واہم النار, اور ان کفار کا ٹکانہ دوزخ, وبئس مثوى الظالمین, اور بہت برا ٹکانہ ہے ظالم لوگوں کا. ولقد صدقكم الله وعدہ, اچھا یہ ایک دوسرے شبہ کا جواب ہے کہ منافقین نے دوسرا شبہ ڈال دیا ان کے دلوں میں اور ڈالنے کی کوشش کی کہ دیکھیے جب ہم نکل رہے تھے, ہم بھی آپ کے ساتھ تھے, ہم تو راستے سے لوٹ کے آئے, کیونکہ میں پتہ لگ رہا تھا کہ یہ فراڈ کر رہا ہے معاذ اللہ. تو اس پیغمبر نے یہاں تقریر نہیں کی تھی کہ میرے اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے, میرے اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے نصرت کا اور امداد کا, تو وہ وعدہ اللہ نے توڑا سچا کر کے دکھایا. اٹ مینس کہ یہ پیغمبر نہیں ہے, معاذ اللہ. صحیح ہے. اب سرفیس بھی جو آپ کے دلوں میں جو کوئی بات ڈالنا چاہتا ہے, جو کوئی سازشی, جو سازش کے حوالے سے, وہ ہمیشہ سرفیس بھی بات کرتا رہتا ہے, وہ اور سرفیس بھی بات جو ہوتا ہے یہ مائنڈ کو جلدی اپلائی ہوتا ہے جلدی, کیونکہ ہمارا اپروچ بھی تو سرفیس بھی ہوتا ہے. صحیح. اب انہوں نے سرفیس بھی بات کی کہ سرفیس بھی اپروچ پر جلدی وہ بات ذہن میں بیٹھنے والی تھی, تو اللہ کریم نے فوراً وہاں اس شکوے اور شبہ کا ازالہ کر دیا کہ نہیں, میں نے اپنا وعدہ سچا کر کے دکھایا. جب آپ ان پہ ٹوٹ پڑے تو وہ کیسے دوڑ پڑے؟ اب واپس جو احد سے اس جانب سے آئے وہ تو آپ کی کوتاہی سے آئے, میں نے تو اپنا وعدہ سچا کر کے دکھایا, تبھی تو آپ مال غنیمت جمع کر رہے تھے. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَا، اور یقیناً صدقکم اللہ، سچا کر کے دکھایا آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ، اپنا وعدہ، استخصونہم بیذنہ، جب آپ لوگ انہیں کاٹ رہے تھے، یہ اللہ کا اذن تھا، جب آپ ان لوگ ان کو کاٹ رہے تھے اور رو دوڑ رہے تھے، استخصونہم، تخصونہ حس ہے حس، اس کا معنی ہے کاٹنا، جب آپ ان لوگوں پہ کاٹ رہے تھے بھی اذن ہی اللہ کے حکم سے، حتی اذا فشلتم، اب اللہ نے تو وعدہ سچا کر کے دکھایا، اب اللہ نے وعدہ سچا کر کے، آپ نے کوتاہی کی اور آپ کی فتح اور کامیابی شکست میں تبدیل ہوئی، تو میرے وعدے کو آپ کوس رہے ہیں، حتی اذا فشلتم، تا آ کے اذا فشلتم، جب آپ نے بزدلی دکھائی، وتنازعتم فی الامر، اور آپ باہم دیگر جھگڑا پیدا، ڈسپیوٹ کر گئے، وتنازعتم فی الامر، اور آپ ڈسپیوٹ پیدا کر گئے، فی الامر، جبل الرماد پر کڑے ہونے والے حکم کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ جبل الرماد پہ کڑے رہے، تو آپ تو اپنے امیر کے ساتھ وہاں اختلاف کر گئے، ڈسپیوٹ کر گئے، کبھی ضرورت نہیں رہی، اللہ کریم نے فرمایا اسی کے پس منظر میں جو کچھ ہوا، میں نے وعدہ سچا نہیں کر کے دکھایا، ویسے اناری دیہاتی کی بات کر رہا ہے معاذ اللہ، لیکن بات بھی ایسی ہوتی جو دل کو لگے، اور لگے کیا، جو دل کو چھوبے، حتی اذا فشلتم ولقد، اور قسم ہے مجھے، تحقیقی اللہ کریم کہتے ہیں مجھے قسم ہے میں نے تو وعدہ سچا کر کے دکھایا، ان کے مائنڈ کو اپلائی ہو یہاں، بالکل وہ تو دوڑ پڑے اور ہم غنیمت جمع کر رہے تھے، وَلَقَدْ صَدَقَكُمْ، اللہ تعالیٰ، میں نے آپ نے نہیں میتھڈالوجی میں میں نے کہہ دیا تھا کہ قرآن کریم یہ عرب کے اسلوب میں نازل ہو چکا ہے، کیونکہ آپ جہاں رہتے ہیں انہی کی اسلوب میں بات کریں گے تو ان کو اپلائی ہوگی، میں نے اس دن مثال دے دی کہ اگر آپ کمپیوٹر کی مثال وہاں سن کے دیہات میں دیا کریں تو میرے خیال میں وہاں کے عزیزوں کے پلے کچھ نہیں پڑے گا، کچھ پڑے گا نہیں پڑے گا، اور اگر آپ یہاں ایل اے ایکس میں بڑی سویلائز کمیونٹی میں چلے جائیں اور وہاں کے کاٹن کی فصل کی مثالیں دیتے رہیں، ان کے پلے کیا کچھ پڑے گا، ان کا اپروچ نہیں ہے، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَا، سچا کر کے دکھایا آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ، استخصونہم، جب آپ کاٹ رہے تھے ان کو بیزنی اللہ کے اذن سے، حتی اذا فشلتم، تا آنکے آپ لوگ بزدل ہو گئے اور کمزوری دکھائی، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور آپ نے تنازع کر دیا، فِي الْأَمْرِ، پیغمبر کے حکم میں آپ کا اجتہادی اختلاف پیدا ہو گیا، تنازع کا یہ معنی نہیں کہ انہوں دست و گریبان ہو گئے، تو انٹرپریٹیشن میں ان کا اختلاف ہو گیا کہ پیغمبر نے جو کہہ دیا ہے کہ جبل الرماد پہ آپ کھڑے ہوں تاکہ یہاں سے کوئی حملہ نہ ہو جائے، اب جب وہ لوگ دوڑ پڑے مکہ کی طرف بھاگ پڑے تو اب تو حملے کا کوئی تصور تو یہاں کھڑے ہونے کی ضرورت بھی نہیں، وَعَصَيْتُمْ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ، اور آپ مخالفت کر گئے پیغمبر کے حکم کی، مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ، بعد اس کے کہ اللہ نے دکھا دیا آپ کو، ما وہ فتح اور غنیمت، تو حبون، جسے آپ چاہتے تھے، تو اللہ نے کامیابی بھی دی تھی جو آپ چاہتے تھے، اللہ نے غنیمت بھی دی تھی جو آپ چاہتے تھے، لیکن آپ نے مخالفت جو پیغمبر کے امر کی تو اس کا لازمی نتیجہ یہی تھا، وَعَصَيْتُمْ، اور آپ نے مخالفت کر دی، مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ، اس کے بعد کہ اللہ نے دکھا دیا، مشاہدہ کروا دیا آپ کو، ما اس فتح اور غنیمت کی، تو حبون، جسے آپ چاہتے تھے، اب اللہ کریم فرماتے ہیں اللہ کر کہ منکم من یرید الدنیا، ہاں آپ میں سے کچھ لوگ تھے جو غنیمت جمع کرنے کے فکر میں وہ نیچے اتر آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سخت جملہ کہا ان لوگوں سے، اپنے صحابہ سے بڑی پیار سے بات کرتے تھے لیکن ایک سخت جملہ کہا کہ مالکم نزل، خدا کے بندو آپ نیچے کیوں اتر آئے، ازننتم نحن نخونکم، کیا آپ یہ بدگمانی تھی کہ مال غنیمت میں ہم آپ کے حصے میں کوئی خیانت کر جائیں گے، صحیح، اور یہ بات بھی اپنے محبوب سے کہی جاتی کہ ازننتم اننا نخونکم، ہم کوئی خیانت کر جائیں گے آپ کے ساتھ، آپ کے آنے کی کیا ضرورت تھی، آپ کیوں، انہیں کہا کہ ہم نے یہ سوچا کہ اب ضرورت ہی نہیں پڑی، اور آپ لوگ لڑے بھی، تکے بھی لڑے بھی، زخمی بھی ہو گئے بہت سارے لوگ، تو ہم نے کہا کہ چلو اس مہم کو تو ہم سر کریں، غنیمت کا مال جمع کر، واسے تم، اور مخالفت کر دی آپ نے، من بعد ما اراکم، بعد اس کے کہ دکھا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ما وہ فتح اور غنیمت تو حبون جسے آپ چاہتے تھے، منکم من یرید الدنیا، آپ میں سے بعض وہ تھے جو ارادہ کر رہے تھے دنیا کی دولت کا، ومنکم من یرید الآخرہ، اور بعض وہ تھے جو آخرت کا ارادہ کر رہے تھے، آخرت چاہتے تھے. اب اللہ نے تو آپ کو فتح اور غنیمت دونوں دے دی. ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، اور پھر اللہ کریم نے ثم اور پھر صرفکم عنہم، اللہ تعالیٰ نے ڈیویٹ کر دیا، ڈائیورٹ کر دیا. صرف کا معنی ڈائیورٹ کرنا. ثم صرفکم عنہم، پھر اللہ نے ڈائیورٹ کر دیا آپ لوگوں کو عنہم، ان کفار میں سے، مینز کہ آپ ان کے اوپر مسلط تھے، ڈائیورٹ کر دیا مینز کہ آپ کے فتح کو ہم نے شکست میں تبدیل کروا دیا. ثم صرفکم، حالانکہ دیکھیے ان کا اختلاف پیغمبر کے ساتھ جو تھا، پیغمبر کے حکم کا خلاف جو تھا ظاہری، انہوں نے انٹینشنلی خلاف کے انٹینشن سے نہیں کیا تھا، انہوں نے اپنے انٹلیکٹ کو استعمال کیا تھا، لیکن نتیجہ پیغمبر کے حکم کے مقابلے میں اگر آپ انٹلیکٹ استعمال کریں تو نتیجہ آپ نے دیکھنا ہی ہے، دیکھنا ہی ہے کہ بھائی ضرورت کیا ہے، پیغمبر کا صحیح حکم آ گیا ہے، وہاں آپ کے انٹلیکٹ استعمال کرنے کی تو ضرورت ہے. اٹ مینس کہ یو آر گوئنگ ٹو سے آر ٹو ٹیک اے پلی کہ آئی ایم سو مچ انٹلیکچوئل دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہی واز ان اویئر آف دی سچویشن. صحیح تو اس کا نتیجہ آپ نے دیکھنا ہے، صحابہ نے دیکھ لیا. ثم صرفکم عنہم، پھر اللہ کریم نے صرفکم عنہم ڈائیورٹ کر دیا آپ سے، یعنی آپ کا غلبہ ان سے ہٹا دیا. لیبتلیکم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مبتلا کر دے، ابتلا میں لے آئے، امتحان میں لے آئے. لیبتلیکم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ٹیسٹ میں ڈال دے. لیبتلیکم، اللہ نے آپ کو ٹیسٹ میں ڈال دیا کہ پیغمبر کے حکم کے مقابلے میں اجتہاد کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. صحیح ہے، اور ہم تو یہاں لگے ہوئے ہیں نئے شریعت لانے کے لیے جو امریکہ کے ماحول کے مطابق. ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اللہ کریم نے ہٹا دیا آپ لوگوں کو ان میں سے، ان سے، لیبتلیکم، تاکہ آپ کو ابتلا اور آزمائش میں ڈال لے. اب اللہ کریم نے فرمایا کہ خبردار، یہ میرے نبی کے ساتھی ہیں، یہ میرے نبی کے، صرف مجھے حق پہنچتا ہے کہ میں اسے کوسوں، کسی اور کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ نبی کے کسی ادنا صحابی کے خلاف بات کرے. ادروائز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذارئتم رجلا یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، جب آپ نے کسی آدمی کو دیکھا کہ میرے کسی صحابی کو کنڈم کر رہا ہے تو بس آپ ایک ہی جملہ کہہ دیں کہ اللہ کی لعنت ہو آپ اور اس صحابی میں سے اس آدمی پر جو اللہ کی نظر میں سب سے برا ہے. تو اب اللہ کی نظر میں کوئی صحابی برا ہو سکتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا رأیتم رجالا یسبون اصحابی فلا تصلوا علیہم ولا تسلموا علیہم ولا تجالسوہم ولا تواکلوہم، جب آپ نے کسی زمرے کو دیکھ لیا کہ وہ میرے صحابہ کے خلاف باتیں کر رہے تو حضور نے فرمایا ان کے ساتھ مجلس نہ کرے، ان کے ساتھ روٹی ایک ساتھ نہ کھائے، ان کا جنازہ نہ پڑھے، ان پہ سلام نہ کرے، سوشل بائی کاٹ کروا دیں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ خبردار، یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں میں تو خدا ہوں، پیغمبر سے بھی کرتا رہتا، میں تو اللہ، آپ اللہ توڑے ہیں، آپ اللہ توڑے ہیں کہ ابو بکر کو کنڈیم کریں، آپ اللہ توڑے ہیں کہ عمر عثمان کو کنڈیم کریں، آپ اللہ توڑے ہیں کہ علی اور معاویہ کو کنڈیم کریں، آپ گویا اللہ توڑے ہیں کہ حضرت عائشہ کو کنڈیم کریں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ اہل اللہ کے پیچھے ہمیں نہ لگائیں. اہل اللہ کے پیچھے جو آدمی لگ جاتا ہے اٹ مینس کہ اللہ نے اس کے تباہ کرنے کا ارادہ کیا ہوا. حدیث قدسی میں آیا ہے کہ من عاد علی ولیا فقد اعظمت بالحرب. اللہ کریم نے فرمایا کہ جو لوگ میرے دین کے ہوتے ہیں اگر آپ نے اس کے ساتھ دشمنی شروع کر دی تو میرا اعلان جنگ ہے آپ کے ساتھ. دو شخصیتوں کے ساتھ اللہ اعلان جنگ کر رہا ہے، ایک سود خور کے خلاف اور ایک وہ جو اللہ والوں کے خلاف بکتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ بچائے. ایک ایران میں ایک آدمی تھا، وہ حضرت امام ابو حنیفہ کے خلاف ہمیشہ بکواس کرتا رہتا، بکواس. جب وہ مر رہا تھا بڑا محقق کے نام سے مشہور ہے، محقق توسی. تو وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بکتا رہتا تھا. تو جب مر رہا تھا تو اس کے منہ کے راستے اس کی گندگی نکل رہی تھی، اس کی گندگی. تو علماء اس کے پاس بیٹھے تھے اور وہ ان سے کہتا رہا کہ یہ چیز یہ کیا ہے. تو اس نے انہیں کہہ دیا اس کی کتاب کا نام لے کر، اس نے جو کتاب لکھی تھی اور امام ابو حنیفہ کو کنڈیم کیا تھا, تو اس نے کہا کہ آریدست کے در آخری کتاب خود خورد عید, یہ وہ گن ہے جو آپ نے اپنی کتاب کے آخر میں کہا, یہ وہ گو ہے جو آپ نے اپنی کتاب کے آخر میں, تو اللہ تعالیٰ اہل اللہ کے پیچھے نہ لگائیں, بس اللہ سے ہمیشہ یہ چاہیں کہ خداوندہ ہمیں اہل اللہ کے خلاف بکواس سے محفوظ رکھے. اور تبھی نبی کریم نے فرمایا کہ اذا ذکر القبر فاسکتوا, تقبیر کا ایشو انڈر ڈسکشن آ جائے تو حضور نے فرمایا بس خاموش ہو جائیں, دیٹ از بیانڈ یور اپروچ. واذا ذکر النجوم فاسکتوا, جب ستاروں کا مرحلہ ہے تو آپ کا ستارہ فلا برج میں ہے یہ ہونے والا ہے, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فاسکتوا, آپ چپ ہو جائیں, اب اللہ نے چھٹی کر دی ہے, ساری ذمہ داری ستاروں کو سونپ دی ہے. اور فرمایا واذا ذکر الصحابہ فاسکتوا, صحابہ انسان تھے, ان کے درمیان اختلافات بھی ہوتے رہے, ان کے درمیان جھگڑے بھی ہوتے رہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سند دے دی کہ کلاہما علی خیر, میرے صحابہ میں سے کوئی گروہ وہ باطل پرست نہیں ہوگا, اس کے اپنا اتحاد ہوگا. اب یہاں سے جو 40 احد میں نیچے اتر آئے, یہ کوئی برے لوگ تھے؟ یہ کوئی برے لوگ تھے؟ لیکن اللہ کریم نے انہیں زبردست رگڑا دے دیا, رگڑا دے دیا, رگڑا دے دیا. تو اب ہمیں بھی حوصلہ ہو گیا کہ ہم نے بھی ذرا رگڑا دینا ہے, تو اللہ کریم نے فوراً جملہ وہ مہر لگا دی کہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْهُ, میں نے ان کو معاف کر دیا ہے, کہ یہ کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ بھی یہ باتیں کرے. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, اور مجھے قسم ہے یہ تحقیق کی بات ہے, اللہ تعالیٰ نے عفو کر دیا ہے آپ لوگوں کو. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, اللہ تعالیٰ بڑی مہربانی والا ہے مومنوں پر. اسْتُصْعِدُونَ وَلَا تَلُونَ عَلَى أَحَدٍ, لیکن اللہ نے ابھی بس نہیں کیا, بغوا دینا چاہتا ہے مزید, کہ اسْتُصْعِدُونَ وَلَا تَلُونَ اسْتُصْعِدُونَ وَلَا تَلُونَ عَلَى أَحَدٍ, اسْعَاد کا معنی ہے, اسْعَاد کا معنی. دیکھیے جی, جب آدمی ڈر کے مارے دوڑتا رہتا ہو اور اس کے کوئی ٹیلا اور خندق اور کوئی ٹرینچمنٹ نظر نہ آئے, بعد میں پھر وہ سے سوچتا رہتا ہے کہ یہاں میں چڑھا کیسے اور یہاں میں اترا کیسے, لیکن پیچھے سے ایک موٹیو ہوتا ہے جو اسے پش کرتا رہتا ہے, پش کرتا رہتا, تو اس میں وہ ایسا انرجائز ہوتا ہے کہ ایسا جمپ لگا دیتا ہے کہ بعد میں وہ خود سوچتا ہے کہ اس خندق سے میں نہیں جمپ ماری. ہاں بھائی, جب ہیبت آ جاتی ہے تو اس خندق سے جمپ مارا جاتا ہے, اور اتنی بڑی پہاڑی پر بھی آدمی دوڑ کے چڑھتا ہے. اللہ کریم فرماتے کہ استصعدون, جب آپ خندقوں کو اور پہاڑوں کو پار کرتے رہے, استصعدون جب آپ دوڑ رہے تھے, ولا تلون على احد, اور پیچھے مڑ کو نہ دیکھ رہے تھے کسی کو بھی, استصعدون جب آپ دوڑ رہے تھے, ولا تلون, اور مڑ کے نہ دیکھ رہے تھے کسی کو, کسی کو یہ فکر نہیں تھی کہ میرا وہ ساتھی تھا پتہ نہیں وہ کہاں گیا, آپ کسی کی فکر آپ کے پاس نہیں. استصعدون جب آپ دوڑ رہے تھے, ولا تلون على احد, اور آپ مڑ کے نہ دیکھ رہے تھے کسی کو بھی, والرسول يدعوكم في اخراكم, اور پیغمبر آواز دے رہے تھے آپ کو پیچھے سے کہ الی عباد اللہ, الی عباد اللہ, اللہ کے بندوں میری جانب آ جائیے. استصعدون جب آپ دوڑ رہے تھے, ولا تلون على احد, اور آپ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہے تھے کسی کو بھی, والرسول, اور پیغمبر, یدعوکم, آواز دے رہے تھے آپ کو, فی من اخفی اخراکم, آپ کے پیٹ میں سے, آپ کے بیک میں سے پیغمبر آواز دیتے رہے. فاصابکم غمن بغم, یہ جگہ ذرا مشکل ہے, فاصابکم غمن, کیونکہ ہمارے پاس تو وہاں علماء ہوتے ہیں, وہ بھی یہاں پہنچ جاتے ہیں, کہ فاصابکم غمن بغم لکے لا تحزنوا على ما فاتكم اصابا, سا کے ساتھ, سا تین نقطے والی سا ہے, فاسا ثواب اسی لفظ سے ہے, یا یہ ثواب والے لفظ سے, ثواب کا معنی ریوارڈ اور سم تھنگ وچ یو ہیو ڈن, اسی چیز کا بدلہ, ریوارڈ ہو یا پنشمنٹ ہو, جو بھی ہے مطلق بدلہ کے معنی میں, اس چیز کا بدلہ جو آپ کر چکے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا فاصابکم غمن, اللہ کریم نے آپ کو بدلہ دے دیا غمن, ایک بہت بڑے غم کا, بغمن ایک غم کے اوپر دوسرا غم دے دیا. ایک غم تو یہ تھا کہ آپ کے فتح اور نصرت کو شکست میں تبدیل کروا دیا, اور پھر آپ لوگوں کو فتح اور شکست کی بات بھی وہ آپ کے ذہن میں آنے والی کوئی اتنی اہم نہیں تھی, لیکن جب آپ نے نبی پاک کو دیکھ لیا کہ اس کا بدن لہو لہان, تو پھر تو آپ کے دل ٹوٹ رہے تھے کہ ہم نے کیا مصیبت کی. کریم نے فرمایا یہ ایک دوسرے کے پاس, کہ غنیمت آپ کی چھلی گئی, کامیابی شکست میں تبدیل ہو گئی, 70 لوگ آپ کے شہید ہو گئے, ان کے اعضاء وہ کاٹ دیے گئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی ہو گئے. اور چھٹی بات یہ کہ اللہ کو غصہ آیا کہ آپ کو کنڈم کر رہا ہے. کتنے غم تھے؟ بہت سارے غم. فاصابکم غمن, جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بھائی غموں کا ایک امبار ہے لگا ہوا ہے. فاصابکم غمن بغم لکے لا تازنوا علی ما فاتکم. فاصابکم غمن بغم, اللہ کریم نے دے دیا آپ کو غمن ایک غم, بغم دوسرے غم کے اوپر. اس بے کو ہم کہتے ہیں کہ یہ علا کے معنی میں ہے. قاری صاحب آپ لکھیں کہ یہ علا کے. فاصابکم غمن علا غم, اللہ نے آپ کو غم دیا دوسرے غم کے پا اوپر. ایک غم تھا, دوسرا غم لایا, تیسرا غم لایا, یعنی غموں کے اوپر غم. کس لیے؟ لکے لا تازنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم. لکے لا تازنوا, اس لیے لکے لا تازنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم. اب میں نے کہا کہ سب سے بڑی غم صحابہ کے لیے کون سی تھی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زخمی ہونا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زخمی ہونا. اگر ساری دنیا خدا نخواستہ تباہ ہو جاتی, صحابہ کو اتنی فکر نہیں ہوتی. یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بدن لہو لہا ہو گیا, تو یہ سب سے بڑی غم تھی ان کے لیے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ان غموں کے اوپر میں نے یہ غم دے دیا تاکہ آپ لوگ سرے سے تنکن ہی نہ کرے کہ فتح شکست میں تبدیل ہو گئی اور غنیمت ہاتھ سے چلی گئی. نہیں, بس وہ سارے غم تو بس بھول گئے صحابہ, وہ سارے غم بھول گئے. فاصابکم, پہنچا دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو غمن ایک بہت بڑا غم, بغمن دوسرے غم کے اوپر. تو دوسرا غم کیا تھا؟ فتح شکست میں تبدیل ہو گیا, صحابہ شہید ہو گئے, غنیمت ہاتھ سے چلی گئی, سب کچھ یہ ساری چیزیں تھی. یہ وہ چھوٹا غم ہے. یہ کیا ہے؟ جو لیکن اللہ کریم نے فرمایا اس کے اوپر میں نے ایک بڑا غم آپ لوگوں کو دے دیا, وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زخمی ہونا تھا جس پر آپ جان نچھاور کر رہے تھے. فاصابکم غمن بغمن, دے دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو غمن ایک بہت بڑا غم, علی غمن دوسرے غم کے اوپر. کس لیے؟ لکے لا تازنوا, تاکہ آپ لوگ غمگین نہ ہو جائیں. علی ما فاتکم ولا ما اصابکم, علی ما فاتکم اس چیز پر جو آپ فوت کر چکے ہیں, جو آپ کے ہاتھوں سے نکل گیا ہے غنیمت, تاکہ آپ غنیمت کے ہاتھ سے نکل جانے پر غم نہ کایا کریں. ولا ما اصابکم, اور تاکہ آپ, ولا ما اصابکم, اور تاکہ آپ غم نہ کایا کریں ما اس حزیمت اور شکست پر. اصابکم, جو آپ کو پہنچ گیا ہے. تو جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کو لہو لہا دیکھا, بس جس سارے غموں کا کہ بھائی یہ کیا ہوا, دیکھیے غنیمت ہاتھ سے نکل گیا, دیکھیے فتح شکست میں تبدیل ہو گیا, دیکھیے 70 صحابہ شہید ہو گئے. نہیں, بس ایجنڈے سے ساری چیزیں اڑ گئی. There was only one point formula or one point agenda, and that what happened to our beloved messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam. بس صرف یہی فکر تھی, صرف یہی ایک غم کہ دیکھیے ہمارے آقا کو کیا ہو گیا, دیکھیے ہماری وجہ سے یہ ہو گیا. تو اللہ کریم نے فرمائی اس لیے کہ تاکہ میں آپ کو اس ڈسکشن سے نکال لاؤں, اس ڈسکشن سے نکال لاؤں کہ اسے ڈسکس نہ کرتے رہیں. یہ دیکھیں کیا ہو گیا. فاصابکم غم, ابھی بازین میں آ گئی, بازین میں آ گئی, یہ ایک تفسیر. دوسری, فاصابکم غمن بغم لکے لا تازنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم. فاصابکم غمن بغم, پہنچا دیا اللہ تعالیٰ نے اور دے دیا اللہ تعالیٰ نے غمن بغم, ایک غم بغم دوسرے غم کے اوپر, یعنی کئی سارے غم آپ پہلے آئے. اس لیے لکے لا تحزنوا, تاکہ آپ غموں سے آشنا ہو جائیں اور مستقبل میں آپ کسی ایسی تکلیف پر غمگین نہ ہو جائیں کہ یہ زندگی کا لازمہ ہے. ایسے ہوتے رہتے ہیں, ایسے ہوتے رہتے ہیں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں آپ کو ایکسرسائز کروا رہا تھا, کہ جو میں کر رہا تھا, ہاں میں آپ کو ایکسرسائز کروا رہا تھا. یہ تو وہ مسئلہ ہے جو اس نے بتا دیا, ہاں صاحب, وہ جو اس نے بتا دیا کہ پہلے اس نے پانی پی لیا اور بعد میں چینی پانک لی, صحیح. تو پھر وہ کرتا رہا اس طرح, کبھی اونچے کبھی. اچھا, دکاندار کو فکر لائق ہو گئی, دکاندار کو فکر لائق ہو گئی کہ بھائی اس آدمی کو کچھ ہو گیا, یہ سو کرے گا. تو اس نے وہ چینی والی بوری کو باہر پھینک دی, چینی والی کہ اگر سو کرے تاکہ کوئی ایویڈنس تو نہ ہو, تاکہ کوئی پروف تو نہ ہو, پروف نہ ہو کہ لیبارٹری میں ٹیسٹ ہو جائے بھائی گندی چینی تھی آدمی کو مروا دیا. صحیح, ابھی آدمی جو قرار پایا ویسے دکاندار سے کہ بھائی آپ کو کیا ہو گیا, اپنی بوری کیوں باہر پھینکی؟ اس نے کہا رہے بھائی میں تو آپ کو دیکھ رہا تھا کہ چینی کھانے سے. اس نے کہا نہیں میں نے پہلے پانی پی لیا تھا اور بعد میں چینی, میں تو شربت بنا رہا تھا. اس نے کہا آپ شربت بنا رہے تھے, میرا بیڑا غرق کر دیا. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں آپ سے ایکسرسائز کروا رہا تھا. بھائی ہم سے تو ایکسرسائز کروائی لیکن نتیجہ صحیح. اصابکم غمن بغمن لکی لا تازنو علی ما فاتکم, دے دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو غمن ایک غم, بغمن دوسرے غم کے اوپر, یعنی غم کے اوپر غم غم غم غم غم غم, لکی لا تازنو تاکہ آپ مانوس ہو جائیں غموں کے ساتھ. فلا تازنو لکی تمہاری سو, فلا تازنو مقدر نکالے یہاں, لکی تمہاری سو فلا تازنو تاکہ آپ کی ممارست پیدا ہو جائے کہ بھائی فلاں پر فلاں پر اتنے غم آئے ہیں کہ بس اب وہ غموں سے آشنا ہو گیا ہے. ایک آدمی جس پہ عمر بھر میں کوئی غم نہیں آیا اور اس پہ غم آ جاتا ہے وہ حواس باختا ہو جاتا ہے, لیکن جو آدمی اس پر تکالیف آتی رہتی وہ بالکل رات کی طرح بس بیٹھا رہتا ہے, اسے کچھ نہیں ہوتا. اللہ کریم نے فرمایا میں نے آپ کو رات بنایا تھا کہ مستقبل میں ایسے ہوتے رہیں گے تو آپ بالکل سٹیبلٹی میں کوئی فرق نہ آئے آپ کا. فاصابکم غمن بغم لکی لا تازنو علی ما فاتکم, دے دیا میں نے آپ کو ایک غم بغم دوسرے غم کے اوپر, لکی لا تازنو علی ما فاتکم اس لیے کہ آپ لوگ آئندہ غمگین نہ ہوتے رہیں اس چیز پر, افاتکم اس کامیابی پر جو آپ سے آپ کے ہاتھ سے نکل جائے, ولا ما صابکم اور نہ اس مصیبت پر جو آپ کو پہنچ جائے اس لیے کہ آپ غموں سے مانوس ہو گئے. آپ غموں سے مانوس, ناؤ یو آر اکسٹمڈ ود, ناؤ یو آر اکسٹمڈ ود, اب عادی ہو چکے ہیں, اب آپ مانوس ہو چکے ہیں. دوسری تفسیر, تیسری, فاصابکم غمن بغمن لکی لا تازنو, فاصابکم غمن بغمن, ہمارے شیخ ایک شعر فرمایا کرتے تھے جب اس قسم کے نکتے وہ تفسیر میں لگاتے رہے تو ایک شعر فرمایا کرتے تھے کہ نہر کے چہرہ بر افروخت دل بری دانت, آپ مزے لیں گے اور عمر دین, کہ نہر کے چہرہ بر افروخت دل بری دانت, نہر کے آئینہ دارت سکندری دانت, ہزار نقطۂ باریک ترزمو ایجاز نہر کے سر بتراشت قلندری دانت. اس نے کہا کہ ہر ایک آدمی جو لپسٹک کرے اور جو میک اپ کرے اور اپنے کو ٹھیک ٹھاک, اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ دل بری ہی جانتا ہے کہ لوگوں کا معشوق بن جائے گا, لوگ اس پہ فریفتہ ہو جائیں گے. یہ محبوبیت ایک علیحدہ چیز ہے جسے خدا دے دیتا ہے, جسے خدا دے دیتا ہے. اور نہر کے آئینہ دارت سکندری دانت, کہتے ہیں سکندر اعظم کے پاس ایک آئینہ تھا جس کے احساس پر وہ ساری دنیا کو کنٹرول کرتا تھا. ایک مسئلہ مشہور ہے, پتہ نہیں حقیقت کیا ہے, اب شاعر نے بھی اسے وہاں توا دیا ہے کہ ہر کسی کے پاس جیب میں شیشے پڑے ہوں گے تو وہ سارے سکندر اعظم تو نہیں بن سکتے, کہ ہر ایک کے پاس جب شیشہ ہے تو وہ سکندر اعظم بن گئے, وہ سکندر کا علیحدہ شیشہ تھا. اور فرمایا کہ ہزار نقطۂ باریک ترجمو ایجاز, قرآن اور سنت رسول کے ایک ایک جملے کے اندر ہزار ہزار نقطے ہیں اور وہ ہر ایک نقطہ وہ بال سے زیادہ باریک, ہزار نقطۂ باریک ترجمو ایجاز نہ ہر کے سر بتراشت قلندری دانر. اس کا یہ معنی نہیں کہ ہر وہ آدمی جو سر کے بال کاٹے تو وہ قلندر بن گیا, قلندر کوئی کوئی بنتا ہے. تو یہ ایک مشکل فن ہے, ایک مشکل فن ہے, لیکن ہم اسے آسان سمجھ چکے ہیں کہ بس یہ مفت میں آ جائے, تو مفت میں آنے والی چیز نہیں, آپ نے وقت لگانا ہوگا, اس لیے وقت لگانا ہوگا. فاصابکم غمن بغمن لکی لا تازنو, تیسری تفسیر, فاصابکم غمن, اللہ کریم نے دے دیا آپ کو غمن غم, بغمن اللہ نے آپ کو مغموم کر دیا, اللہ نے آپ کو مغموم کر دیا. کیوں؟ بغمن, اس با کو ہم گرامر کے اعتبار سے کہتے ہیں با سببیہ, با سببیہ. فاصابکم غمن, اللہ نے آپ کو مغموم کر دیا بغمن, اس سبب سے کہ آپ نے پیغمبر کو مغموم کر دیا تھا. اور جو لوگ پیغمبر کو مغموم کر دے اللہ نے ان کو مغموم کروانا ہے, صحیح. تو پھر یہ لا کا کلمہ زائدہ ہے, یہ لا کا کلمہ لکے لا میں یہ کیا ہے, یہ زائدہ ہے تحسین کلام کے لیے. کس کے لیے؟ تحسین کلام کے لیے, قاری صاحب کا فن ہے. لکے لا تحزنوا علی ما فاتکم لکے تحزنوا علی ما فاتکم، تاکہ آپ یقیناً غمزدہ ہو جائے کہ فتح اور غنیمت بھی ہاتھ سے نکل گئی، 70 صحابہ بھی شہید ہو گئے، حزیمت اور شکست بھی آ گئی، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے، تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ پیغمبر کو مغموم کرنا کتنی بڑی بات ہے. اب پیغمبر کو مغموم کرو گے تو اللہ کیا خاموش تماشائی اور سائلنس اسپیکٹیٹر بنا رہے گا. تو یہ تیسری تفسیر، اگر اس میں آپ کا امتحان کسی دن لیا جائے ہاں تو کرا سکیں گے، ٹرائی اینڈ ٹرائی اگین، تیمور لنگ کی طرح اتنی بار تو کبھی ٹھیک ہو جائے گا. فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، اللہ نے غم پہنچا دیا آپ کو اس لیے، بِغَمٍّ کہ آپ نے مغموم کر دیا تھا میرے نبی کو، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا تاکہ آپ یقین غمگین ہو جائیں، عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ اس کامیابی سے جو اس کامیابی کی وجہ سے جو آپ کے ہاتھ سے نکل گئی، وَلَىٰ مَا أَصَابَكُمْ اور اس چیز کی وجہ سے جو آپ کو پہنچ گئی حزیمت اور شکست، وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ کریم فرماتے ہیں اللہ خبیرم کہ اللہ کریم خبردار ہے آپ کے اعمال سے کہ آپ نے انٹینشنلی یہ نہیں کیا تھا، اجتہادی خطا تھی آپ کے، لیکن پیغمبر تو مغموم ہو گئے. اللہ خبیر بما تعملون، اللہ کو آپ کے ارادوں کا پتہ ہے کہ there was no any malefied intention beyond، malefied intention نہیں تھا، لیکن اگر آپ نے آدمی کو مار دیا malefied intention نہیں تھا تو اس طرح تو آپ کو کورٹ سپیئر نہیں کرے گا، کچھ سزا تو دیتا رہے گا، کچھ سزا تو ہاں ڈاؤٹ کا اور شبے کا کچھ آپ کو فائدہ دے دے گا، لیکن اس طرح سپیئر تو نہیں گا. تو اللہ کریم نے فرمایا انٹینشن malefied نہیں تھا، لیکن جو ہو گیا تو وہ تو ہو گیا. اللہ خبیر بما تعملون. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نغاسا یغشا، ثم انزل علیکم پھر نازل فرما دیا اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے اوپر، من بعد الغم اس غم زدگی کے بعد، اس مغموم ہونے کے بعد، امنۃ نغاسا، نغاسا زا امنۃ ایک اونگ زا امانتن جس نے آپ کو سیٹسفائیڈ کر دیا. آدمی جب سٹریس میں ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر اسے ڈراؤزنگ کے لیے کچھ دے دیتا ہے، ڈائزپام دے دیتا ہے. کیا دے دیتا ہے؟ ڈائزپام دے دیتا ہے. وہ تو ڈائزپام کا زمانہ نہیں تھا. اللہ کریم نے فرمایا کہ اب آپ تو ڈپریشن میں تھے اور انڈر سٹریس تھے، کیا ہو گیا؟ انڈر سٹریس تھے. تو اللہ کریم نے خود ہی تمام صحابہ کو ڈائزپام کھلایا، سارے سو گئے. ذرا ریمیڈی ہو جاتی ہے اور ریکوری مل جاتی ہے. دیکھیے ثم انزل علیکم من بعد الغم، اب چودھری صاحب نے تو کئی بار پتہ نہیں اردو کا تفسیر دیکھا ہوگا، اس کو کچھ مزہ نہیں آیا ہوگا کیونکہ یہ طریقہ ہی کچھ اور ہے. ثم انزل علیکم، اگر آپ میڈیسن کا کتاب دیکھتے رہو گے تو کبھی آپ ڈاکٹر تو چھوڑیے ڈسپینسر بھی نہیں بن سکو گے، ڈسپینسر بھی نہیں بن سکو گے. اور میں آج ایک جگہ لکھ رہا تھا، وہ ایک آرٹیکل کا انہوں نے ڈیمانڈ کر دیا پاکستان ٹوڈے والوں نے، تو ایک جگہ میں لکھ رہا تھا سلیمان ابن مہران اعمش رضی اللہ تعالی عنہ، ایک بہت بڑے محدث ہیں سلیمان ابن مہران اعمش، بہت بڑے تابعی ہیں اور بہت جلیل القدر محدث ہیں، لاکھوں کی تعداد سے حدیث اس کی کمپیوٹر میں پڑے ہوئے تھے اور بہت بڑا حلقہ درس ہوتا تھا، اور آپ کے حلقہ درس میں امام مالک جیسے آدمی بیٹھتے ہیں، امام ابو حنیفہ آپ کے شاگرد ہوتے ہیں صحیح، اور وہ احادیث کا ایک انبار لگا دیتا ان کے ساتھ کہ حدثنا فلان قال حدثنا فلان، یہ حدیث مجھے میرے شیخ فلان نے بیان کر دیا، اسے اس کے شیخ فلان نے بیان کر دیا، اسے عبداللہ ابن مسعود نے کہہ دیا کہ ایک بار ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھ جا رہے تھے تو راستے میں یہ واقعہ ہوا، پھر دوسری حدیث، تیسری، چوتھی، سینکڑوں حدیث ایک ہی محفل میں وہ سند کے ساتھ، نریشن چین کے ساتھ وہ سنا دیتے. اب اتنا ڈیر سارا ذخیرہ تھا اس کے پاس. ایک بار مجلس میں بیٹھے تھے، کچھ لوگ آ گئے اور بیٹھ گئے اور کچھ مسائل پوچھتے رہے. تو سلیمان ابن مہران عامش نے اپنے شاگرد حضرت امام ابو حنیفہ کو دیکھا کہ نعمان، اس نے کہا جی عجب ہوں کہ آپ جواب دیتے رہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جوابات دیتا رہا. سلیمان ابن مہران رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا ابا حنیفہ من اینا تجیبہ، یہ آپ کہاں سے، کس فاؤنٹین سے یہ جوابات دیتے ہیں، کس جواب؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس ترتیب سے جوابات دے چکے تھے، اس نے کہا یہ جواب دے دیا، یہ فلاں حدیث سے میں نے استنباط کر دیا، ڈیڈکٹ کر دیا، حدیث میں یہ بات آئی ہے تو میں نے وہاں کا علت فائنڈ کر کے اسی پر یہ مسئلہ میں نے تفریح کر دیا. یہ جو آپ اس حدیث سے میں نے ڈھونڈ پایا, یہ جو آپ فلاں حدیث سے ڈھونڈ پایا جو آپ سے پڑھ چکا ہوں, یہ فلاں حدیث سے ڈھونڈ پایا جو آپ سے پڑھ چکا ہوں, یہ فلاں حدیث سے ڈھونڈ پایا جو آپ سے پڑھ چکا ہوں. تو سلیمان ابن مہران نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بات کہی اور بڑی عجیب بات کہی کہ انتم الاطباء ونحن الصیادلہ, انتم الاطباء ونحن الصیادلہ. کہ ابو حنیفہ آپ لوگ جو ہیں آپ اصل میں ڈاکٹرز ہیں, آپ لوگ طبیب ہیں, آپ ڈاکٹر جو بیماری کو ڈائگنوز بھی کرتے ہیں اور دوائی بھی تجویز کرتے ہیں. کہ انتم الاطباء آپ لوگ طبیب ہیں, وہ نحن الصیادلہ ہمارا تو صرف میڈیکل سٹور ہے, دوائی فروخت کرتے ہیں. ہم نے تو سیدھی در بھی حدیث کی روایات سے بس وہ دوائی آپ کو پرووائڈ کر دیتے ہیں, اب مرض کی تشخیص کرنا اور پھر دوائی کو استعمال کرنا یہ آپ لوگوں کا کام ہے. نحن الاطباء وانتم الصیادلہ, بڑا عجیب جملہ کہہ دیا. عالم کی بات بھی بجی بڑی قیمتی ہوئی. ابو حنیفہ کا اصل نام ہے ابو حنیفہ, تو اس کی کنیت ہے. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا, پھر نازل کر دیا اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے اوپر من بعد الغم, اس غم کے بعد امنۃ نعاسا, سکون. امنۃ کا معنی سکون, سیٹسفیکشن, سیٹسفیکشن. نعاسا, اور وہ سکون کیا تھا نعاسا, اونگ کیا, اونگ جس فار 10 اور 15 منٹ, کافی ساری ریکوری ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی. نیپ سے کیا ہوتا ہے, تو نعاسا کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیپ. لوگ کیا کہتے ہیں اسے, نیپ کہتے ہیں, کہ نیپ. سما ہاں ثم انزل علیکم من بعد الغم امانتن امانتن اطمینان نعاسن اونگ یغشا طائفت منکم و طائفت قد اہمتم یغشا یغشا طائفت منکم. اور یہ جو اونگ تھا یہ اللہ کی مہربانی کہ وہاں صفوں میں تو منافقین بھی تھے, وہاں صفوں میں منافقین بھی تھے جو لوٹ گئے تھے مدینہ منورہ, مدینہ منورہ لوٹ گئے تھے. اور یہ لوگ جب لوٹے تو یہ تو غمزدہ ندال ہو رہے تھے اور پھر انہوں نے سازشیں بھی شروع کر دی, لیکن رہے تھے ان کے ساتھ مسجد میں. تو یہ لوگ تو ان کے شکار ہو گئے جو مومن تھے, جو منافقین تھے ان کو وہ ڈائے زفام اللہ نے کھلائی ہی نہیں. اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ اون بھی میں نے خالص مسلمانوں کو دے دی تاکہ ان کی ریکوری ہو جائے, اور باقی جو دوسرے تھے باقی جو دودھ ان کو میں نے تھوڑا سیٹسفیکشن دینا تھا. یخشا طائفت منکم, یغشا طائفت منکم, جو یغشا احاطہ کر چکی تھی طائفت ایک گروہ پر, منکم آپ میں سے, یغشا یغشا طائفت منکم. یغشا کا معنی, یغشا کا تصور یہ ہے, یہ دیکھ لیا آپ نے, نہیں ملاقات میں بیٹھنا یعنی کوئی پردہ ڈالنا, کوئی پردہ ڈالنا. یغشا کا معنی ہے کہ آپ کو لپیٹ میں لے لیا. یخشا طائفت منکم, کہ اس اون نے لپیٹ میں لے لیا, طائفت منکم ایک گروہ آپ کا, وہ طائفت قد اہمتم جو مومن تھے, وہ طائفت اور دوسری گروہ قد اہمتم انفسہم, قد اہمتم انفسہم یظنون باللہ, قد اہمتم انفسہم کہ ان کے نفوس نے انہیں, قد اہمتم انفسہم کہ ان کے نفوس نے انہیں, اہم یہم احماما, اہم یہم احماما. احمام کے دو معنی ہوتے ہیں, ایک تو ایک اس کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو محتم بشان سمجھنا, سپیریارٹی کمپلیکس. کیا؟ سپیریارٹی کمپلیکس ایک معنی اس کا یہ ہوتا ہے, اور دوسرا معنی یہ کہ ان کے نفوس نے ان کے دلوں میں ایک چیز ڈال دی تھی. اد احمتم, ان کے اپنے سول اور سپیرٹ نے ان کے اندر ڈال دی تھی کیا کیا چیزیں, یظنون باللہ وہ گمان کرتے رہے اللہ تعالیٰ پہ, غیر الحق کے ناحق قسم کے گمان اللہ پہ کرتے رہے, ناحق قسم کے, کہ اللہ بھی پیغمبر سے کہہ دیتا ہے کہ میں نے سپورٹ دینا ہے پھر سپورٹ دیتا نہیں. اب یہ بات کرنے کی ہے, یظنون باللہ جو گمان کرتے رہے اللہ تعالیٰ پہ غیر الحق کے ناجائز قسم کے گمان, ظن الجاہلیہ جو جاہلیت کے گمان ہوتے ہیں, جو اس گمان کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ظن الجاہلیہ جاہلیت والا گمان, یقولون یہ اس کا بیان ہے, یقولون وہ کہتے رہے, حلنا من الامر من شے حل لنا من الامر من شئ. دیکھیے یہ الفاظ جو اللہ نے انتخاب کر دیے, پھر وہ مسئلہ ہے پر حساب والا, کہ بڑا عبور ہے زبان عربی کا. یقولون وہ کہتے رہے حل لنا من الامر من شئ, کبھی ہمارے قسمت میں بھی فتح لکھی ہوئی. یقولون یقولون وہ کہتے رہے حل لنا آیا ہے ہمارے لیے من الامر فتح اور کامیابی میں من شئ کوئی حصہ. ہم بدبختوں کا بھی کامیابی میں کوئی حصہ ہوتا ہے ہم کو. دیکھیے بالکل انتہا پہ جا پہنچے, ظن جاہلیت میں انتہا پہ جا پہنچے. نافقین نے یقولون حل لنا من الامر من شئ, وہ کہہ رہے تھے حل لنا آیا ہے ہمارے لیے من الامر فتح اور کامیابی میں سے من شئ کوئی چھوٹا سا ایسا نہیں, کوئی بھی نہیں, ہمارے مقدر میں ایسی کوئی چیز نہیں. قل آپ کے دیجئے ان الامر کلہ للہ, کہ سارا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے. یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک, وہ چھپا رہے تھے. یخفون فی انفسہم, وہ چھپا رہے تھے فی انفسہم اپنے دلوں کے اندر, ما وہ چیز لا یبدون لک, جس کا اظہار نہیں کر رہے تھے آپ کے ساتھ. یقولون وہ کہتے رہے لو کان لنا من الامر شیئن, اگر ہوتا ہمارے لیے من الامر کامیابی میں سے شیئن کوئی تھوڑا سا ایسا, ما قتلنا ہاؤنا, تو ہم یہاں توڑے قتل ہو جاتے, یعنی ہمارے ساتھی یہاں توڑے قتل ہو جاتے. لیکن کوئی فتح اور نصرت اور امداد اور اللہ کا سپورٹ یہ کوئی چیز ہے نہیں. قل آپ کی دیجئے لو کنتم فی بیوتکم, اگر آپ ہوتے اپنے گھروں کے اندر بھی, اور جن پہ موت مقدر تھی انہیں نکلنا تھا. لو کنتم فی بیوتکم, اگر ہوتے آپ اپنے گھروں کے اندر, لبرزل اور نہ نکلتے مدینہ سے, لبرزل لذینا, تو خام خا نکل جاتے وہ لوگ. برزا برزا کا معنی خرجا, نکل جاتے. لبرز الذین, خام خواہ نکل جاتے وہ لوگ. کتب علیہم القتل, جن پر فیصلہ کیا گیا تھا مرنے کا کہ وہ مقتول ہو جائے, وہ خام خواہ نکلتے, کیونکہ ان کے پیچھے تو اللہ کی قضاء و قدر انہیں پش کرتی رہی. لبرز الذین کتب علیہم القتل, البتہ نکل جاتے وہ لوگ جن کے متعلق قتل لکھا گیا تھا. الا مزاجہم, کہاں تک نکل جاتے؟ جہاں ان کے گرنے کی جگہ تھی. مزاجہ کا معنی ہے, مزاجہ پلورل ہے مزجا کا, مزجا آپ کے لیٹنے کی جگہ, جہاں انہوں نے لیٹنا ہے قبر کے بعد, جہاں پہ لیٹنا تھا تو وہاں تک نکلنا تھا ان کو. لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مزاجہم, وہ خام خواہ نکل جاتے الی مزاجہم, اپنے گر پڑنے کی جگہ پر جہاں انہوں نے گرنا تھا اور قتل ہونا تھا. ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم, کر دیا اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ. لیبتلی اللہ ما فی صدورکم, تاکہ اللہ تعالیٰ نکال لائے وہ چیز جو آپ کے قلب و دماغ میں ہے. ولیمحص ما فی قلوبکم, اور اس لیے کہ تنقیح کر دے. تنقیح کا معنی سکروٹنائز کر دے. تنقیح کا معنی لیمحص, سکروٹنائز کرنا. ولیمحص, اور تاکہ سکروٹنائز کر دے ما فی قلوبکم, وہ چیزیں جو آپ کے دلوں کے اندر ہیں. ابھی بازین میں آ رہی ہے. واللہ علیم بذات الصدور, اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے بذات الصدور, وہ چیز جو سینوں میں ہے ان پہ علم رکھتا ہے. ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان, ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان. اچھا تو یہ کچھ خالص مسلمان تھے, لیکن منافقین کی سازش کے شکار ہو کے وہ بھی لوٹ گئے تھے راستے سے. سازش کے شکار ہو کے وہ بھی راستے سے لوٹ گئے تھے, تو اب وہ لوگ رو رہے تھے کہ خدا ہندہ ہمارا کیا ہوا. کبھی کبھار تو سادہ مسلمان بھی پھنس جاتا ہے کسی کی باتوں میں. یہ منافقین باتوں کے بڑے تکڑے ہوتے ہیں, سادہ لوگوں کو ایسے ورغلاتے ہیں, ایسے ورغلاتے انہیں پھنسا دیتے ہیں, پھر وہ روتے رہتے ہیں خدا ہندہ اس بدبخت نے تو میرا بھی بیڑا غرق کر دیا. تو اللہ کریم نے ان کو بھی سرٹیفکیٹ دے دی کہ میں نے معاف کر دیا. کچھ اور بھی تھے. ان الذین, وہ لوگ, تولوا منکم, جو پیچھے مڑ گئے تھے منکم آپ میں سے, یوما اس دن, التقى الجمعان, جب فیس ٹو فیس ہو گئے الجمعان دونوں لشکر. یوم التقى الجمعان, انما بات یہ, استزلهم الشیطان, بہلا پسلا دیا تھا انہیں شیطان نے. انما استزلهم الشیطان, بہلا پسلا دیا تھا انہیں شیطان نے, ببعض ما کسبوا, بے باز ما کسبو، اس کے اپنے عمل اور سوچ کی وجہ سے، ان کا اپنا عمل اور سوچ کمزور تھا، اس لیے شیطان نے بلایا پسلایا. وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ، لیکن یقیناً تحقیق سے اللہ تعالیٰ نے معافی دی ہے ان کو. وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، تحقیق اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے گناہوں کو، حلیم اور بڑا بردبار ہے، کہ پیچھے لوٹنے والوں کو بھی کچھ نہیں کہتا، حلیم بڑا بردبار ہے، کہ پیچھے جو لوٹ گئے تھے پیغمبر سے ان کو بھی کچھ نہیں کہتا. اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ، دیکھیے اللہ تعالیٰ جب آیت کی اخیر میں جو صفت استعمال کرتا ہے وہ سارے واقعے کا خلاصہ ہوتا ہے، جتنا سارا قصہ بیان ہوتا ہے بس اسے اپنے دو صفات میں بیان کرتا ہے، کہ غفور جنہوں نے کوتاہی کی ہے میں نے معاف کر دیا، اور حلیم تو میں بہت بار کسی کو کچھ نہیں کہتا، معاف کرتا رہتا ہوں. چیز اچھی ہے، ان اللہ غفور حلیم، تحقیق اللہ تعالی غفور بخشنے والے ہیں، حلیم اور بردبار ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، آپ نہ بنیے ان کفار منافقین کی طرح، کیونکہ وہ اللہ کے نزدیک تو کفار تھے، اللہ کے نزدیک کفار تھے، یہ ان منافقین کا تذکرہ ہے، عبداللہ ابن ابی اور اس کا جو گروپ ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین، آپ نہ بنیے ان لوگوں کی طرح، کفروا جو منافقت کر چکے ہیں، کافر ہو گئے ہیں. وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض، اور وہ کہتے رہے ہیں لاخوان اپنے بھائیوں کے حق میں، اذا ضربوا فی الارض، جب ان کے وہ بھائی نیز ہیں ان کے عزیز اقارب، اذا ضربوا فی الارض، جب وہ سفر کرتے ہیں زمین میں، او کانوا غزاً، اور یا غازی ہوتے ہیں جہاد کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کہ لو کانوا عندنا، اگر وہ بھی ہمارے پاس مدینہ ہے میرے تھے، ما ماتو، تو نہ مرتے وہ، ما قتلوا، اور نہ قتل ہو جاتے، اگر وہ نہ جاتے تو نہ مرتے اور نہ قتل ہو جاتے. تو اللہ کریم نے فرمایا اچھا اچھا، جب لوگ آپ کے پاس رہیں گے آپ کے گھروں میں تو وہ نہ مریں گے اور نہ قتل ہوں گے، اس کا معنی یہ کہ آپ کو مستقبل میں کوئی موت آنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کا گھر جو ہے وہ بالکل ٹوٹلی حفاظت کا حصار بن چکا ہے، حفاظت کا حصار. تو اللہ کریم نے پیچھے فرمایا کہ فدر وہاں انفسکم الموت ان کنتم صادقین، عزرائیل وہاں اندر نہیں آ سکتا، عزرائیل نہیں اندر آ سکتا، وہ پھر اپنے آپ کو تو بچا. یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، آپ نہ بنیے ان لوگوں کی طرح جو کفر کر چکے ہیں، کیونکہ وہ نبی کے زمانے کے منافقین اللہ کے نزدیک کفار ہی تھے، اللہ کے نزدیک وہ کفار ہی تھے. وقالوا لاخوانہم، اور وہ کہتے رہے تھے لاخوانہم اپنے بھائیوں کے حق میں، اذا ضربوا، ان کے وہ بھائی جو سفر پہ نکل جاتے زمین میں، او کانو غزن، یا غازی ہوتے، غزن یہ پلورل ہے غازی کا، او کانو غزن، یا غازی ہوتے، اور وہاں ان کو موت آ جاتی، سفر میں موت آ جاتی، تبعی یا غزا میں وہ شہید ہو جاتے، جہاد میں شہید ہو جاتے. لو کانو، وہ کہتے رہے ان کے بارے میں، لو کانو عندنا، اگر وہ ہمارے سا ہمارے ہاں ہوتے، ہمارے گھروں میں، ہمارے گھروں میں، ما ماتو، تو نہ مرتے، وہ ما قتلو، اور نہ شہید ہوتے، نہ مرتے اور نہ قتل ہوتے. لیجعل اللہ، اس قول کا عاقبتی ہے، اس بول کا عاقبتی، اس کہنے کا عاقبت و انجامی ہے. لیجعل اللہ ذالک، لیجعل اللہ، اس کی عاقبت اور انجام یہ کہ اللہ بنا دے گا اس قول کو اور اس کہنے کو، حسرتن، حسرت کا ذریعہ، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، واللہ یحیی و یمیت، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو زندہ کرواتا ہے اور مرواتا ہے، واللہ بما، یہ خدا کے بندے، یہ توڑے مروانے اور جلانے والے ہیں جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں، انہوں نے توڑے کسی کو زندگی دینی ہے، یہ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں، واللہ یحیی، اللہ تعالیٰ زندگی دیتا ہے، وہ یمیت، اور وہی ہی مرواتا ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کو دیکھنے والا ہے، دیکھتا رہا ہے اور دیکھنے والا ہے اس کا، کہ آپ کیا سازشیں کر رہے ہیں، بول تو چھوڑیے، آپ سازشیں جو کر رہے ہیں ان کو بھی میں دیکھتا رہا ہوں. تو وارننگ ہے منافقین کے لیے. ولئن قتلتم فی سبیل اللہ، اب یہ تسلی ہے اور کنسول کرنا ہے مسلمانوں کو، کیونکہ یہ بات تو دل کو لگتی ہے، ہاں بھائی یہ لوگ نہیں نکلے تو بچ گئے، یہ لوگ نہیں نکلے تو بچ گئے، بات دل کو لگتی ہے ظاہرا، تو اللہ کریم نے فوراً ان مسلمانوں کو کنسول کر دیا، کیونکہ جہاں بھی کوئی پاؤں میں ڈگمگانا آتا تو اللہ کریم فوراً سہارا دیتا. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ قتل ہو جاتے ہیں اللہ کے راستے میں، او متم، یا مر جاتے ہیں، لَمَغْفِرَتُم مِّنَ اللَّهِ، تو اللہ کی بخشش و رحمتن، اور اللہ کی رحمت خیرن، وہ بہت بہتر ہے، مما ان اموال سے، یجمعون، جو یہ بے دین لوگ جمع کر رہے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا اچھا آپ اللہ کی مغفرت اور رحمت کو بے دینوں کے مال کے حوالے سے کمزور سمجھتے ہیں. اگر آپ اللہ کے راستے میں مر گئے، اللہ کے دین کے لیے کام کرتے کرتے شہید ہو گئے، تو جو مغفرت اور رحمت آپ کو نصیب ہوگی ان دنیا داروں کو تھوڑی نصیب ہوگی جنہوں نے ڈالر جمع کر دیے ہیں، جنہوں نے دینار جمع کر دیے ہیں. لَمَغْفِرَتُم مِّنَ اللَّهِ، تو اللہ کی مغفرت. ایسا نہ ہو کہ میری اس تفسیر سے آپ لوگ بس ہاتھ اٹھائے کہ بڑا کچھ کمانا ممانا نہیں ہے، بس یہ نہیں، بس دل میں جگہ نہ دیں. تم شوق سے کالج میں پلو، پارک میں پھولو، اور جائز ہے غباروں پہ اڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بندہ عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. ایسا نہ ہو کہ الوندی یہاں سے اٹھ جائے اور اپنے پلازے کو صدقہ کر دے، اور ذیشان اٹھ کے اپنے کاروبار کو چھٹی کر دے، اور آصف صاحب بھی کہتے بھائی کوئی بس یہ سب کچھ ختم کرنا ہے، کیونکہ قرآن تو اور کوئی بات کرتا ہی نہیں، بس ڈالر کو کنڈم کرتا ہے، ڈالر کو کنڈم کرتا ہے، اس ڈالر کو کنڈم کرتا ہے جو آپ کے اوپر سواری کر جاتا ہے. جس ڈالر پہ آپ سوار ہو جاتے ہیں اللہ کے لیے، تو نعم مال صالح کو ید رسول. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مال وہ تو صالح مال ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مال اور علم دو ایسی چیزیں ہیں، کبھی آدمی کے لیے ہوتی ہے، کہیں آدمی کے اوپر ہوتی ہے. آدمی کے لیے اس علم کو جو اللہ کی رضا کے لیے آپ صرف کر دیں، وہ آپ کے فائدے کے لیے ہے، اس کا ریوارڈ ملے گا. اس مال کو جو اللہ کے لیے آپ صرف کریں گے، اس کا ریوارڈ ملے گا. اور ایک مال اور علم وہ ہی جو آپ کے اوپر وہ بال جان بن جائے گا، وہ علم جس کے احساس پہ آپ نے دین کی کوئی خدمت نہیں کی، وہ بال جان ہے، وہ بال جان ہے، وہ ایسا عذاب ہے کہ اس سے چھٹکارا قیامت کے دن ممکن ہے نہیں. اور دوسرا وہ مال جس نے آپ کے اوپر سواری شروع کر دی، کہ آپ نے دین کو قربان کر دیا اس مال کے لیے، دین کو قربان کر دیا، دینی احکام کو پامال کر دیا اس مال کے لیے. صحیح علم را، قرآن نے کیا کہہ دیا، قرآن رومی نے رحمہ اللہ کیا، علم را، علم را برتن زنی مارے بوت، اور علم را بر جا زنی یارے بوت. وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے علم کو اپنے روح کی اصلاح کی جانب متوجہ کیا، آپ کا بہترین دوست ہے، اور اگر آپ نے اپنے دین علم کو، قرآن و سنت کے علم کو دنیا داری کا ذریعہ بنا دیا، تو مولا نے فرمایا کہ یہ ایسا زبردست سانپ ہے کہ آپ کو کھا جائے گا یہاں بھی اور آخر. اللہ تعالیٰ بچائے، اللہ تعالیٰ بچائے. جب وہ آپ نے یاد نہیں کیا، نہیں تو آپ لوگوں نے فارسی بھی یاد کرنی، عربی بھی یاد کرنی، انگریزی بھی یاد کرنی، اردو اور پشتو. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں، او متتم، اور یا مر گئے، لَمَغْفِرَتُم مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، تو اللہ کی مغفرت اور رحمت خیرن، وہ بہتر ہے، مِمَّا يَجْمَعُونَ، ان مال اور دنیا داری سے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں. وَلَئِن مُتْتُمْ، اگر آپ مرتے ہیں، او قتلتم، یا شہید ہو جاتے ہیں، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تو خامخواہ آپ اللہ کے ہاں جمع ہو جائیں گے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اب دیکھیے، کسی لیڈر کے حکم کی ایسی مخالفت کی جائے کہ آئی ہوئی فتح وہ حزیمت اور شکست میں تبدیل ہو جائے، وہ حزیمت اور شکست میں تبدیل ہو جائے، اور نہ صرف یہ کہ اس کے 70 ساتھی شہید ہو، وہ خود بھی لہو لہا ہو جائے، تو اس لیڈر کے غصے کا تو آپ کو پتا ہے کہ کس طرح کورٹ مارشل کرے گا، کیا کرے گا، وہ جنرل کیا کرے گا، کورٹ مارشل کرے گا، اور بلکہ میرے خیال میں ہائی ٹریزن کا مقدمہ چلا کر انسٹیٹیوٹ کروا دے گا کہ ایگزیکیوٹ کرے گا کہ بھائی آپ لوگوں نے یہ کیا خباثت کی، ٹرائل کر دیں گے، سمری ملٹری ٹرائل، اور سمری ملٹری ٹرائل میں جنگی جرائم کا مقدمہ چلایا جائے گا. کوئی سازش ہوئے ہیں وہاں جبل الرماد پر، کہ جبل الرماد پر جو لوگ کرے تھے انہوں نے کوئی سازش دشمن کے ساتھ میل ملاپ کر کے، لہذا ٹرائل کرنا ہے، کچھ نیچے بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، کچھ نیچے، لیکن اللہ کریم نے اپنی پیغمبر کی شان بیان کر دی کہ میں نے ایسا پیغمبر بھجوا دیا ہے کہ وہ اللہ کے رحمت کے احساس پر اپنے ساتھیوں کے لیے اتنا نرم ہے کہ انسانوں میں مثال پیدا نہیں ہو سکتی. فبما رحمت من اللہ لنت لہم، فبما رحمت من اللہ، اللہ کی مہربانی سے، فبما رحمت من اللہ، پس اللہ کی مہربانی سے، لنت لہم، آپ نرم ہو چکے ہیں ان کے لیے، اللہ نے آپ کو ان کے لیے نرم بنا دیا ہے، تبھی تو یہ لوگ آپ پہ مرتے ہیں، ورنہ جو آدمی غسیلہ ہوتا ہے اور غصے کرتا رہتا ہے اور دوسری بات پہ آدمی پہ جپٹتا ہے، آدمی پہ شاید جائز و ناجائز کے بغیر بس آدمی پہ جپٹتا ہے، لوگ اس کے قریب آتے ہیں، ہاں اس کے ساتھ کوئی دوستی بڑھاتا ہے؟ نہیں بڑھاتا. اخلاقیات ہی وہ چیز ہے جو لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اللہ کی مہربانی سے میں نے پیغمبر کو ایسا بنا دیا ہے، ایسا کہ اس جیسی نرمی دنیا میں کسی انسان میں ہو نہیں سکتی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ڈرتے ہی نہیں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف کمان کرتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 27 جنگوں میں کبھی کسی کافر پہ ضرب نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تلوار کو ہاتھ میں لیے ہوئے لاٹھی کی طرح زمین پہ لگائے رہتے اور صرف صحابہ کو کمان دیتے رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی، میں آپ کے ضرب کو کبھی دیکھنا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ نہیں، مجھے اللہ نے ایک ٹائٹل دے دیا ہے کہ عمر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، اب ڈائریکٹلی میں تلوار اٹھا کر کسی کو ماروں؟ یہ اس ٹائٹل کے خلاف ہے، یہ اس ٹائٹل کے خلاف ہے کہ عمر صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے سہارا میں ایک درخت کے نیچے اور اپنے تلوار کو درخت کے ساتھ لٹکا دیا تھا. اتنے میں ایک کافر وہاں سے آوارد ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لیٹا ہوا پایا اور تلوار بھی، اس نے فوراً تلوار دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جگا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئے، اٹھ کھڑے ہوئے اس کے سامنے، اس نے تلوار سونپ لی اور اس نے کہا کہ میں عاصم کمن، محمد بولیے اب کون بچائے گا؟ سارا میں کوئی سپورٹر نہیں آپ کا، کون بچائے گا؟ تلوار بھی میرے ہاتھ میں، آپ بھی اکیلے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ وہی جو بچانے والا، اور کون؟ تو کافر نے ضرب کر دیا حضور پر اور تلوار گر گئی اس نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی اور اس طرح پہ اس نے سونپ دی کہ میں عاصم کمن، آپ کو کون بچائے گا مجھ سے؟ وہ لرستا رہا. اور اتنے میں کہیں سے حضرت عمر آوارے بھی ہوئے پیچھے سے، تو وہ پیچھے کھڑے ہو گئے، پیچھے کھڑے ہو گئے اور وہ آدمی لرز رہا تھا، لرز رہا تھا. یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے کسی کے آگ کا احساس ہوا تو پیچھے دیکھ لیا حضرت عمر کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار نیچے کر دی. حضرت عمر کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی، زندگی کی تمنا آج پورے ہونے والی تھی، نہیں پوری ہو سکی. میں دیکھنا چاہتا تھا کہ نبی کا ضرب کافر کا کیا حشر کرتا ہے، نبی کا وار وہ کافر کا کیا حشر کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، مجھے اللہ نے کٹوانے کے لیے نہیں بھجوایا، کٹوانے کے جوڑانے کے لیے بھجوایا، جوڑانے کے. میں نے اس آدمی کو معاف کر دیا. اس کافر نے کہہ دیا کہ کلمہ پڑھوا لیجیے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد. بس ایک ہی کافر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح چھپا دیا. ایک ہی کافر، بنی جمح کا سردار ہے عبی بن خلف، عبی بن خلف دوزخ کا خس و خاشاک ہے. اس بدبخ نے حضرت بلال کو اتنا ستایا تھا، اتنا ستایا تھا، اتنا ستایا تھا، انگاروں پہ لٹا دیتا، اس کے پاؤں میں رسی ڈال کر گلی کوچیوں میں گسیٹتا رہتا، حتیٰ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چھمڑا اتر جاتا، اس کے گوشت اور خون رستا رہا، رستا رہا، رستا رہا، اور وہ احدن احدن کہتا رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حالت جو اس کے لیے نادیدنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبی بن خلف سے کہہ دیا کہ اللہ کے دشمن، میں نے آپ کو 2-3 بار کہہ دیا کہ اس غریب کو نہ ستائیں، نہ ستائیں. ہم یہاں اللہ کی جانب سے ہمیں حکم نہیں ہے، حکم، اور جب حکم مل جائے گا تو پھر آپ اپنا حشر دیکھیں گے، آپ ہی واحد آدمی ہوں گے جسے میں مرواؤں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اتنے جذبات ہی نہیں ہوئے، واحد آدمی، کیونکہ حضرت بلال کی نشان اس سے نہیں دیکھی جا سکتی. تو غزوہ بدر جو پہلی جہاد تھی، اور ہر ایک قبیلے سے ابو جہل نے سپاہی بھی مانگے، چندہ بھی مانگا، سواریاں بھی مانگی، اسلحہ بھی مانگا. بنی جمح تو بہت بڑا قبیلہ تھا، اسے جو تعداد لوگوں کی مانگی تھی اور چندہ اور سوار، تو عبی بن خلف نے آ کے ابو جہل سے کہہ دیا کہ میں ڈبل دے دوں گا، لیکن میں نے خود نہیں جانا، آپ نے مانگا ہے میں ڈبل دے دوں گا، افراد بھی، اسلحہ بھی، چندہ بھی، سواریاں بھی، لیکن میری مجبوری ہے، میں نہیں جاؤں گا. ابو جہل نے کہہ دیا بزدلی کی بات، آپ نہیں جائیں گے؟ اس نے کہا بھائی مجھے چھیڑو نا. میں نے اسے، کیونکہ بدبختوں کے ذہن میں یہ تو تھا کہ آدمی ہے پیغمبر، آدمی ہے پیغمبر، ایگو کا مسئلہ تھا، پرسٹیج کا مسئلہ تھا، اس نے کہا کہ بھائی مجھے نہ چڑھیں. اس نے کہا بھائی آپ کی بزدلی. اس نے کہا بھائی مجھے اس نے ایک بات کہی ہے اور میں نہیں جاتا, بس گیا تو بس گیا. گیا تو گیا, لوگوں نے تانے دیا اس کو, بس مجبور کروا دیا, غیرت دلائی اس نے, اس نے بھی بوڑا اٹھا کر. لیکن وہ اس طرح رستا رہا اور وہاں پہنچ کے بس کوشش کرتا رہا کہ پیغمبر کے سامنے سے گزرنا ہو جائے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح دیکھ لگائے وہ کمال کر رہا تھا. اتنے میں اتفاقا اس کا گوڑا ایسی جانب آ نکلا, جنگ ہی جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تلوار سے کوئی وار نہیں کیا. اس طرح کر دیتے ہیں دروازے خیر سے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار کے وہ نوک سے اس طرح کر دیا بس تلوار پر لگا دی. اچھا, اور اس کو وہ نوک لگ گئی اور اس نے ایک اژدہا چیخ نکالی اور اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑایا مکے کی طرف. اب اس کے قبیلے کے لوگ اس کے پیچھے دوڑ پڑے, ہمیں سردار صاحب کو کیا ہو گیا بھائی, سردار صاحب کو گھوڑا بدک گیا, اسے کنٹرول نہیں ہو پا رہا. انہوں نے گھوڑے کو پکڑا اور واپس مڑا دیا. اس نے کہا خدا کے بندو مجھے چھوڑو. انہیں کہا کیا ہو گیا؟ اس نے کہا یہ دیکھیے. اب وہ ٹٹول رہے تھے کہ کہاں کوئی چیز تو نظر نہیں آ رہی. انہوں نے کہا اچھا یہ سرخ سا پوائنٹ جو جس طرح وہ کانٹا چپ جاتا ہے, جس طرح سرخ سا پوائنٹ. انہوں نے کہا آپ نے دیکھا نہیں, وہ محمد کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا ابو جہل کو جس جوان نے ابو جہل کو مار دیا, اس کا اپنا ہاتھ لٹک رہا تھا, اس نے اس پر پاؤں رکھ دیا جاؤں, اور اس طرح آپ نے ہاتھ کو کٹوا کر ایک جاری میں پھینک دیا کہ راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے. رکاوٹ اور ابھی بھی لڑ رہا ہے, ایک ہاتھ سے لڑ رہا ہے. اور بدبخت آپ کو یہ اب ہماری عزت کا جنازہ نکال دیا. اتنی چیخ پکار ہو, یہ دیکھیے سر چمڑے پر ایک سرخی سی آ گئی ہے. اس نے کہا ولیکن بضرب من, یہ مجھے بھی پتا ہے کہ معمولی سی سرخی, لیکن پتا ہے ضرب کس کی ہے؟ اللہ کے نبی کی ہے, محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس نے کہہ دیا کہ دیکھیے یہ بدر کا جتنا فضا ہے یہاں پہ بہت سارے گیدڑ ہوں گے اور پتہ نہیں وولف ہوں گے اور بہت سارے جانور ہوں گے. اس نے کہا کہ جو تکلیف میرے بدن میں اس کریش سے ہو رہی ہے مجھے, اگر آپ تمام ان جانوروں پر بھی تقسیم کر دیں وہ سارے دیوانے ہو جائیں گے. اور جب وہ گھوڑے سے گر پڑا اور مر گیا تو اس کا جب ہاتھ لگاتے تو اس کا گوشت ریزہ ریزہ ہوتا رہا. ہاں اس وجہ سے مر گیا. الذین تتوفتهم رسلنا ظالمی انفسهم, قرآن کریم نے فرمایا کہ وہ آدمی جو پیغمبر کے ہاتھ سے مرتا ہے اس کے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں ہوتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ملعون من قتل نبی او قتلہ نبی, اللہ کے لعنت کا سب سے بڑا مستحق ہوتا ہے جو یا نبی کو شہید کر دے یا نبی اسے قتل کر دے. الحمدللہ رب العالمین. اللهم ربنا الحمد بالقرآن العظيم, اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واغفر لنا تلاوته وانا على الليل وانا على النهار. اللهم بسم الله الرحمن الرحيم. نمبر 189. بما رحمة من الله لنت لهم. اب یہاں سے جب جاتے ہیں تو ایک بار پھر اپنے گھر میں سے ریپیٹ کریں تو پھر آپ کو نمبر بھی یاد ہوگا اور یہ بھی یاد ہوگا کہ کہاں سے, کیونکہ یہ اسے انٹرٹینمنٹ نہ بنائیں, نہ کوئی بھی اس سبق کو انٹرٹینمنٹ نہ بنائیں, اسے سیریسلی لیا کریں کہ یہ ہم کلاس لے رہے ہیں. پھر آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ کہاں سے ہم نے پڑھنا ہے, اور دوسرا یہ کہ ریویژن سے پھر آپ کے ذہن میں کچھ آ بھی جائے گا اگر آپ اسے وقت ریوائز نہیں کریں گے, یعنی دوسرے دن سبق پڑھنے سے پہلے. پھر جو کچھ ہوا تو یہاں داخل ہو کر یہاں سے نکل گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فبما رحمت من اللہ لنت لہم, بس فا کا معنی سو, ان انگلش دیٹ از سو, وائل ان اردو دیٹ از بس. فبما رحمت من اللہ, لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر جگہ یہی معنی ہو, کیونکہ قرآن کریم اور یعنی عربی زبان کا ایک ایک حرف دس دس معنی رکھتا ہے, کنٹیکسٹ معلوم ہو گئے. اور یہ کب؟ جب آپ کنٹیکسٹ کے ماہر بن جائیں گے اور ٹیکسٹ کے ماہر بن جائیں گے. بما رحمت من اللہ لنت لہم, پس اللہ تعالی کی رحمت سے لنت لہم آپ نرم ہو گئے ہیں ان کے لیے. او میرے پیغمبر, یہ اللہ کی مہربانی ہے, ورنہ جن لوگوں نے آپ کو فبما رحمت من اللہ لنت لہم 189. اچھا تو میرا یہ نظر نہیں آ رہا مجھے, 159. بما رحمت من اللہ لنت لہم, پس اللہ تعالی کی رحمت سے لنت لہم آپ نرم ہو چکے ہیں ان کے لیے. فبما رحمت من اللہ, پس اللہ تعالی کی رحمت سے لنت لہم آپ نرم ہو چکے ہیں اپنے اتباع کے لیے. اور لیڈر میں اگر 100% سختی ہو تو پھر بھی لوگ ٹوٹ جاتے ہیں, اور اگر 100% نرمی ہو تو پھر بھی لوگ ٹوٹ جاتے ہیں. اگر نرمی ہو تو کنٹرول نہیں کر پاتے, اور اگر سختی ہو تو لوگوں کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کمال تھا کہ وہ ان دونوں چیزوں کو بیلنس رکھا کرتے تھے, بیلنس رکھا. اور ایسے معاملے پر اور ایسے واقعے پر آپ کی نرمی, یقیناً یہ اللہ کی دین اور اللہ کا گفٹ تھا. فَبِمَا رَحْمَتٍ مِّنَ اللَّهِ, پس اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ذریعے لِنْتَ لَهُمْ آپ نرم ہو چکے ہیں ان کے لیے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا, اگر آپ ہوتے فظًّا بد زبان, جو ہارش لینگویج استعمال کرتا ہے, وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا, اور اگر آپ ہوتے بد زبان, فظ کا معنی بد زبان, جو ہارش قسم کا لینگویج استعمال کرتا ہے, سخت قسم کا, ابیوزنگ لینگویج کہتے ہیں, ابیوزنگ ٹائپ آف لینگویج اگر استعمال کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں فظ. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ما بعثنی اللہ لعانا ولا سبابا ولا فاحشا ولا بزیا, اللہ کریم نے مجھے نہ تو گالیاں دینے والا بھجوایا سبابا, ولا فحاشا, نہ پوچھ گوئی فحش گوئی کرنے والا بھجوایا, ولا لعانا, نہ وہ جو لوگوں پہ لہن تہن کرتا رہا ہو, لوگوں کا مذاق اڑاتا رہا ہو, ولا بزین, اور نہ مجھے بزی کلام اس کو کہتے ہیں جو ایک عقل مند کا کلام نہیں ہوتا. یہ اوپری اوپری قسم کی باتیں آدمی نہ کرے, اوپری اسے کہتے ہیں بزی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے ان بیڈ ہیبٹس کے ساتھ نہیں بھیجوایا, مینز کہ ان کا جو مقابل ہے, ان کا جو مقابل ہے انہیں صفات کا حامل مجھے بنا کے بھیجوایا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اشر الناس عند اللہ الذي يتركه الناس اتقاء فحش, او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی نظر میں وہ آدمی یا وہ پرسن سب سے گرا ہوا آدمی اور سب سے گرا ہوا انسان ہوگا جس کے ساتھ لوگ اس کی بدزبانی کی وجہ سے ترک کلام کریں, ترک تعلق کریں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی نظروں میں اس سے گرا ہوا انسان کوئی اور نہیں ہوگا, کہ لوگ اس کی بدزبانی کی وجہ سے اور اس کی فحش گوئی کی وجہ سے اس کے ساتھ ترک تعلق کریں, کہ بھائی اس آدمی کا زبان کنٹرول میں نہیں, یہ بس بکتا رہتا ہے, بکتا رہتا ہے. اچھا, یہ ہمارے اظہر بھائی کا ایک دوست ہے. فَبِمَا رَحْمَتٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, پس اللہ تعالیٰ کی رحمت کی احساس پر آپ نرم ہو چکے ہیں ان کے لیے. اچھا, وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا, اگر آپ ہوتے بد زبان, غلیظ القلب, اور سخت دل, غلیظ القلب, سخت دل, تو بد زبانی کے بعد رائٹ اوے پھر پیچھے کہہ دیا سخت دل, کیونکہ ایک آدمی ایسا ہوتا ہے جس سے کبھی کبھار زبان سلپ ہو جاتی ہے, زبان وہ بد زبان نہیں ہوتا, اس سے زبان سلپ ہو جاتی ہے, صحیح ہے, تو وہ پھر غلیظ القلب اور سخت دل نہیں ہوتا, وہ فوراً اسی چیز کو فیل کر کے اس آدمی سے معافی چاہتا ہے, صحیح ہے. لیکن بدزبانی وہ بدزبانی گن ہے جو غلاظت قلبی کی وجہ سے ہوتا رہتا ہے, غلاظت کہ اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کسی کا دل دکایا, اس کو احساس نہیں ہوتا بدبخت کا, کیونکہ اس کا دل اتنا سنگین ہوتا ہے کہ اسے ان چیزوں کا کوئی پرواہ نہیں کہ بھائی المندی آج خفا ہو گیا, بھائی خفا ہو جائے پھر وہ باہر میں چلا جائے, نہیں, یہ ہوتا ہے غلیظ القلب ہونے کی دلیل. تو اللہ کریم نے رسول پاک سے کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ بدزبان بھی نہیں ہے اور سخت دل بھی نہیں ہے, زبان بھی نہیں ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو ذرا سخت الفاظ کہہ دیتے تو دوسرے وقت اسے گلے ملا رہے تھے, دوسرے وقت اسے گلے ملا. حالانکہ صحابہ ایسے نہیں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سختی پر کچھ خفا ہو جاتے, وہ تو پھر وہاں بیٹھ کے روتے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ سے زیادہ زبانی تو نہیں کہہ سکتے, زیادہ سے زیادہ سختی کیا ہوتی کہ مثلا ایک آدمی کو وہ توجہ نہیں دی جو روٹین میں وہ دیتا رہا ہے, روٹین میں وہ دیتا رہا ہے, تو اس کی کسی حرکت پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خفگی ہوئی ہے, تو حضور نے وہ توجہ نہیں دی جو ہمیشہ دیتا رہا, صحیح, وہ آدمی نے محسوس کر دیا, وہ دیوار کے قریب بیٹھ کر رونے لگا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے وقت اسے گلے ملایا, تو اسے میرے بھائی طبیعت ٹھیک ہے, صحیح. ولو كنت فظا اگر آپ ہوتے بد زبان غلیظ القلب اور سخت دل لن فزو من حولک تو یہ لوگ لن فزو ہاں یہ منتشر ہو جاتے من حولک آپ کے ہاں یہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پھر بتا رہے تھے ان کے اظہار کیے بغیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں بتا رہے تھے ولو كنت فظا غلیظ القلب اگر آپ ہوتے ہاں بد زبان اور سخت دل لن فزو تو یہ لوگ منتشر ہو جاتے سلمان جو فارس سے آیا ہے اور آپ سے جوڑ رکھتا ہے اور بلال ابسینیا سے آیا ہے اور آپ پہ اپنا آپ نے چاور کرتا ہے اور زید ابن حارثہ یمن سے آیا ہے آپ کے لیے اپنے آپ کو مرواتا رہتا ہے اور صہیب روم سے آیا ہے اٹلی سے آیا ہے اور آپ پہ جان نچاور کرتا ہے کچھ تو ہے ورنہ بد زبان قسم کے باپ سے تو اپنے بچے بھی بچڑ جاتے ہیں وہ بھی گھر نہیں آتے کہ آتے ہی بس وہ فوراً گالیاں شروع کر دیتا ہے اور یہی ترمذی کی حدیث میں آیا ہے فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک کہ میرے آقا کی طبیعت کیسی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایک نبوت کا روب و دبدبا ہوتا تو جو نیا مہمان آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھے دیکھتے تھے ہاں بہو تو وہ ہے بزدہ ہو جاتا کہ بھائی اس آدمی سے بات کیسے کریں گے اس کے چہرے پر تو ہیبت ہی ہیبت ہے وہ اذا تکلمہ احبہ جب وہ ذرا دل پہ پتھر رکھ کر آگے آ کر سلام کرتے السلام علیک یا کوئی آداب بجا لاتے اور حضور علیہ السلام جس انداز سے اسے ڈیل کرتے تو پھر وہ آدمی اٹھنے کا نام ہی نہ رہتا تھا کہ بھائی یہ ایک ہی تو شخصیت ہے پوری دنیا میں جسے اللہ تعالیٰ نے اخلاق سے نوازا وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا اگر آپ ہوتے اب یہ ساری چیزیں یعنی صرف وہ فارسی کا بیان اللہ تعالیٰ بیان نہیں کرتے کہ میرے نبی اتنے کامل تھے یہ نبی جتنے کامل تھے ان کے صفات ہم نے اپنانے ہیں وہ تو ماڈل تھے وہ رول ماڈل تھے امت کے لیے وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا اگر آپ ہوتے بد زبان غلیظ القلب سخت دل لن فزو تو یہ لوگ دور پڑتے اور منتشر ہو جاتے من حولک آپ کے سراؤنڈنگ سے آپ کے حلقے کو چھوڑ دیتے من حولک حول کا معنی ہے سراؤنڈنگ حول کا معنی ہے سراؤنڈنگ یا انوائرنمنٹ ما حول ایک لفظ ہے وہ عربی سے ماخوذ ہے انوائرنمنٹ فاعف عنہم واستغفر لهم فاعف عنہم آپ ان سے درگزر کرتے جائیے واستغفر لهم اور ان کے لیے مغفرت مانگیے اللہ تعالیٰ سے فاعف عنہم عفوہ کا معنی ایسا ہے دیکھیے مجھے دیکھیے عفوہ کا معنی ایسا ہے کہ مستقبل میں آپ کے چہرے سے ان کو یہ احساس نہ ہو کہ رسول اللہ علیہ السلام کو کوئی خفگی ہے ہم سے اس خاص مسئلے پر آپ کے چہرے سے کوئی ایسا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے جو دور پڑے تھے غزوہ احد میں کبھی ایسا برتاؤ نہیں کیا کہ ان کو احد کا واقعہ یاد آتا کہ بھائی ابھی تک وہ دل میں وہ خار لیے ہوئے وہ جو احد میں اس کو تکلیف پہنچی تھی ابھی تک دل میں وہ کچھ ہے ابھی تک تو اللہ کریم نے فرمایا فاعف عنہم کا معنی یہ کہ اگنور اٹ بس اس چیز کا مستقبل میں اشارتن بھی تذکرہ نہیں ہونا چاہیے اور حضور کی پوری سیرت میں کہیں مثال نہیں ملتی کہ حضور علیہ السلام نے یا تو ان لوگوں کو کوئی اشارتن تانا دیا ہو کہ آپ ہی کہتے تھے کہ باہر جا کے لڑیں گے مطلب آپ کو معلوم ہے ہاں یعنی شورا کے ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اشارتن یہ احساس نہیں دیا کہ آپ کا فیصلہ تھا اور ہم باہر گئے اور نتیجہ آپ نے دیکھ لیا اور نہ ان لوگوں سے جو دوڑ لگا چکے تھے تو وہاں کے ماحول پر ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے ماحول کی بات نہیں ہے فاعف عنہم واستغفر لهم اللہ فاعف عنہم آپ عفو کرتے جائیے واستغفر لهم اور بخشش مانگیے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے اب دیکھیے اللہ کریم نے بار بار کہہ دیا وَلَقَدْ عَفَا عَنْهُمْ عَفَا عَنْهُمْ عَفَا عَنْهُمْ عَفَا عَنْهُمْ میں نے ان کے معاف کر دیا معاف کر دیا معاف کر لیکن پھر بھی پیغمبر سے کہتا ہے کہ واستغفر لهم آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کیونکہ ان کی تشفی تب ہو جائے گی جب پیغمبر ہاتھ اٹھا کے وہ کہتے ہیں کہ خداوندہ میرے صحابہ کی مغفرت کیجیے تو بس ان کی تشفی ہو جائے گی کیونکہ اس لیے کہ جس شخصیت سے آپ کو دینی عقیدت ہو تو جب وہ دعا کر جائے تو آپ مطمئن ہو جاتے ہیں اور دعا میں اصل بات تو اطمینان کی ہے دعا میں اصل بات کس چیز کی ہے اطمینان کی ہے اور اطمینان آپ کو کہاں نصیب ہوگا جب کسی کے ساتھ آپ کی دینی عقیدت ہو یہ مثلا کوئی مولوی صاحب سے کہہ رہا ہے کہ ہمارے لیے دعا کریں یہ کیوں اس لیے کہ اس کے ساتھ دینی عقیدت ہے اور وہ آدمی مطمئن ہو جاتا ہے کہ مولوی صاحب دعا کر جاتا ہے تو ضرور بضرور اس کا کچھ اثر ہوتا ہے یا مخدومین صاحبان سے لو کیوں حالانکہ انہیں نماز پڑھنا بھی نہیں آتا عفو عنہم انہیں عفو کہ معاف کیجئے, واستغفر لہم اور بخشش مانگیے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے, وشاورہم فی الامر. اب یہ دیکھیے اسی باٹم لائن کو اللہ تعالیٰ نے پک کر دیا کہ آپ نے مشورہ دیا تھا اور میجارٹی نے مشورہ دے دیا تھا کہ باہر نکلتے ہیں, نتیجہ جو ہوا سو ہوا, تو اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ مستقبل کے لیے شورائی نظام ہی کو ختم کر رہے تھے. بس بھائی ایک بھی کوئی شورا, اس شورا نے جو فیصلہ کیا تھا اس کا نتیجہ یہی ہوا. اللہ کریم نے فرمایا کہ نہیں, وہ مشاورہ وہ تو دین کا تقاضا ہے. وشاورہم فی الامر, شاور اس کو ہم کہتے ہیں صیغہ امر, اور اس باب کو کہتے ہیں باب مفاعلہ. اور یہ قاری صاحب کہتے ہیں کہ باب مفاعلہ کی خصوصیت یہ ہے کہ عمل ہو دونوں جانبوں سے, کہ آپ بھی رائے کا اظہار کریں ان سے بھی رائے لے لیں, آپ بھی رائے کو ریزرو نہ کریں, وہ شاور ہوں, آپ بھی رائے ظاہر کریں اور ان سے بھی رائے لیتے رہیں, وہ شاور ہوں فی الامر. صحیح. اور مشورے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المستشار مؤتمن, میں اگر آپ سے کسی مسئلے میں مشورہ لے لیتا ہوں, فار ایگزامپل اب میں نہیں جانتا گاڑی خریدنا, مجھے گاڑی کا کوئی پتہ نہیں, گاڑی کا کوئی, تو متعلقہ فیلڈ کے ماہر سے میں نے اس سلسلے میں مشورہ چاہا, اگر اس نے میرے ساتھ خیانت کی تو یہ خیانت ناقابل معافی جرم ہے. فار ایگزامپل اب میں بزنس شروع کر رہا ہوں, صحیح, اور بزنس کے حوالے سے میں کچھ نہیں جانتا, میں نے شام سے اور آصف بھائی سے مشورہ کر دیا, اور خدا نخواستہ ان دونوں نے مجھے وہ مشورہ دے دیا جو اکارڈنگ ٹو دیئر اون ایکسپیرینس اینڈ دیئر اون سکل اینڈ نالج, وہ بہترین مشورہ نہیں تھا لیکن مجھے بہلانا چاہتے تھے, تو دے ہیو ڈن اے گریٹ خیانہ ان دس ریگارڈ. کیونکہ حضور نے فرمایا المستشار مؤتمن, جس سے مشورہ مانگا گیا اس آدمی کو اچھی رائے دینے کے لیے اس دوسرے آدمی نے امین بنا دیا ہے, تو اب اگر وہ امانت کا مظاہرہ نہیں کر رہا تو خائن کا جو مرتبہ ہے خیانت کو شریعت اسلامیہ نے گریٹ سن اور میجر سن کہہ دیا, تو یہ آدمی میجر سن کر رہا ہے کیونکہ اس آدمی نے آپ پر کتنا اعتماد کر دیا کہ آپ سے مشورہ لے رہا ہے اور آپ کتنا مجبور کر رہے ہیں اس کے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ بھی فرمایا کہ آپ ہر ایرے غیر نتو خیرے سے مشورہ نہ لیا کریں, ایرا غیرا نتو خیرا, اس سے مشورہ نہ لیا کریں, ایرا غیرا نتو خیرا, جو جانتا کچھ بھی نہیں اس میں میچورٹی نہیں ہے, میچورٹی نہیں ہے. اور آپ کیوں اسے فار ایگزامپل یعنی جماعت میں میں نے کوئی تنظیم بنائی اور جس آدمی نے سب سے بڑھ کر چندہ دے دیا اور میں نے اسے اسپیشل ایڈوائزر بنا دیا, اس نے جماعت کا بھی بیڑا غرق کرنا ہے اور میرا بھی بیڑا غرق کرنا ہے, بھائی اس کا کام بھی یہی ہے کہ وہ ڈونیشن دیا کریں. اب ڈونیشن کے اساس پر یا پیسے دینے کے اساس پر کسی کو کسی میں عقل تو نہیں آتی کہ جس آدمی کے پاس پیسے بہت زیادہ ہیں تو وہ عقل مند بھی بہت زیادہ ہے, آپ اسے اسپیشل ایڈوائزر بنا دیں. نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استرشد العاقل ترشد والا فتندم, استرشد العاقل, جو آدمی اسی فیلڈ کا ماہر ہو تو آپ اسی سے مشورہ لے لیں, اگر آپ کسی غیر ماہر سے مشورہ لیتے رہیں تو پھر بعد میں آپ کو پچھتاوا پڑے گا. آپ کیا کریں, ہر ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے دعا کا ڈیمانڈ کر سکتا ہے. حدیث میں آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دعا اللہ کے نزدیک زیادہ مقبول ہے جو ایک مسلمان غیر حاضری میں دوسرے مسلمان کے لیے کیا کرے, کیونکہ وہاں کوئی نمبر ٹانکنے نہیں ہوتے. اب اگر آپ میرے پاس نہیں ہے اور میں دعا کروں کہ خدا بندہ نوید بھائی کو خیر دے دے, اب میں آپ کے ثواب پہ کوئی نمبر نہیں ٹانکتا کیونکہ آپ تو موجود ہی نہیں ہیں, اور موجود ہی نہیں تو یہ خالص اخلاص سے اور سنسیئرٹی سے میں کر رہا ہوں, اس لیے اللہ تعالیٰ سنسیئرٹی کے اساس پہ کیے گئے دعا کو قبول کرتا ہے. یہ اس لیے کہتے ہیں لوگ ایک دوسرے سے کہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھا کریں, اور عموماً ایسے آدمی سے کہا جاتا ہے جس پہ آدمی کا عقیدہ ہو کہ یہ متقی آدمی ہے, اگر روٹین بولتے تو مسلمان تو ہے نا, ہر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دعا تو کر سکتا ہے. وشاورہم فی الامر, اور آپ مشاورت کیجئے فی الامر, وشاورہم اور آپ مشاورت کیجئے فی الامر, امر میں, اب امر کیا جی, ہاں ٹھیک ہے, تو اگر آپ نے اسے اس سے, ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ, دین خیر خواہی کا نام ہے. صحابہ نے کہہ دیا لمن, کس کی خیر خواہی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی خیر خواہی. اب اللہ کی خیر خواہی کیا ہے؟ کہ اس کی عبادت خالص اس کی عبادت کی جائے. رسول پاک کی خیر خواہی کہ اس کی سنت کا اتباع کیا ہے. وَلِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ, اور عام مسلمانوں کی خیر خواہی کہ انہیں دین کے اساس پر اور دنیا کے اساس پر آپ وہ راستہ دکھلائے جو ان کے لیے مفید اور نافع ہے. تو اگر آپ جانتے ہیں کہ اس راستے میں تو اس آدمی کا سارا سرمایہ ہو جائے گا تو آپ کا فرض بنتا ہے بحیثیت مسلمان کہ آپ اسے پیار و محبت سے کہ دیکھیے بھائی مجھے ایکسپیرینس ہے اسپیڈ کا اور میں اپنے ایکسپیرینس کے اساس پر آپ کو ایک مخلصانہ مشورہ دینا چاہتا ہوں, تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسے بتائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ الدین و النصیحہ, دین خیر خواہی کا نام ہے کہ آپ اس کے لیے خیر ڈھونڈیں. اب اٹ مینس کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ شر کی طرف جا رہا ہے, وہ شر کی طرف. اب اگر ایک آدمی ابھی تک وہ جو لائٹ ہے اس کے سامنے وہ ابھی تک گرین نہیں ہوا اور وہ دوڑ کے جا رہا ہے, دوڑ کے جب تک آپ وہ آپ سے مشورہ نہ لے لیں کہ میں نے یہاں دوڑنا ہے کہ نہیں دوڑنا, تو آپ نے اسے رکوانا نہیں, تو ابھی گاڑی آ کے اسے ٹکر مارے گی اور آپ کہیں گے چونکہ اس نے پوچھا نہیں تھا, شکر ہے کہ چلا گیا. یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی وہ اس قسم کے لائٹ پہ دوڑ رہا تھا تو گاڑی نے اسے ٹکر مار دی اور اس کو بڑا زخم آ گیا. تو ایک آدمی وہ ہم تو وہاں پلیٹ فارم کہتے ہیں یا فٹ پاتھ کہتے ہیں یا سائڈ واک کہتے ہیں, ہاں, تو سائڈ واک سے ایک آدمی دوڑ کے اس نے اس زخمی کو اٹھا دیا اور وہ بڑی تکلیف میں تھا. تو اس آدمی نے کہہ دیا جو اٹھانے والا تھا کہ بھائی مجھے بڑا افسوس ہوا آپ کے زخمی ہونے پر, لیکن میں آپ کا کچھ نہیں کر سکتا اس لیے کہ میں ڈاکٹر تو ہوں لیکن ویٹرنری ڈاکٹر, گدوں بیلوں کا ڈاکٹر ہوں, گدوں اور بیلوں کا ڈاکٹر ہوں. تو زخمی حالت میں کہہ دیا کہ آپ میری علاج ٹھیک ٹھاک کر سکتے ہیں کیونکہ میں گدے سے کوئی توڑا گدا تھا جو اس طرح دوڑ رہا تھا. افوانم واستغفر لهم, اور بخشش مانگیے ان سے ان کے لیے. وشاورم فی الامر, اور مشاورت کیجئے ان کے ساتھ امر میں. دوسری جگہ قرآن کریم میں آیا ہے مشورے کا, مشورے کی اہمیت, سورہ الشورا کون سے پارے میں, 25, آج تو دو حافظ بیٹھے ہیں. سورۃ الشورا آیت نمبر کون سی ہے, امرہم شورا بینہم 37. ما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا, آیت نمبر 36 سے لے لیں. ما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا, وہ جو آپ کو دیا گیا ہے جو بھی چیز, فمتاع الحیاۃ الدنیا, یہ اس دنیاوی زندگی کا تھوڑا سا نفع ہے. جو کچھ بھی آپ کو دیا گیا, یو مے بی اے بلینئر, یو مے بی دی اونر آف دی پراپرٹی لائن ہیئر ان لاس اینجلس, لیکن اللہ کریم نے اسے فرمایا متاع الحیات, اور متاع کا مفہوم آپ جانتے ہیں, وہ یہ کپڑا ہے جو کتے نے اٹھایا ہے جو کسی کام کا. فمتاع الحیات الدنیا, فمتاع الحیات الدنیا, اور یہ متاع کا لغوی معنی ہے جس چیز پر فار ٹائم بینگ نفع لیا جا سکتا ہے, جس لائک اور باتھ روم سے بڑی متاع دنیا میں کوئی اور ہے نہیں, صحیح ہے, باتھ روم سے زیادہ بڑی متاع دنیا میں کوئی اور ہے نہیں. اگر آپ کے پاس کھانا نہیں تو آپ 10 دن آپ بغیر کھانے کے بھی زندہ رہ سکتے ہیں, لیکن آپ کو باتھ روم کو ضرورت پڑ گئی تو 10 منٹ سے زیادہ آپ گزارا نہیں کر سکتے, 11ویں منٹ میں مسئلہ کچھ اور ہوگا. ہاں کیوں 11ویں منٹ میں, اگر کہتے ہیں کہ دو آدمی باتھ روم کے انتظار میں کھڑے تھے, صحیح, اب جو آدمی تھا اندر اس نے بڑا وقت لگایا, ان دونوں کو بھی بڑی تکلیف ہو رہی تھی, تو جب وہ نکل گیا تو ان دونوں نے اپنے کو احترام دینا چاہا کہ سائیں آپ جائیں. دونوں سندھیوں کو چم گئی بات, سندھیوں کو بات چم گئی. اچھا تو اس نے کہا کہ سائیں آپ جائیں, حضرت آپ جائیں, چلو کہ حضرت آپ جائیں, اس نے کہا حضرت آپ جائیں, اس میں 2 منٹ لگ گئے, حضرت آپ جائیں اور حضرت آپ جائیں, تو اس دوسرے نے کہہ دیا کہ حضرت ابھی آپ جائیں, میں تو کام ہی ہو گیا, میں تو فارغ ہو گیا, چلے جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ فرمایا کہ الدنیا کلھا متاع, دنیا یہ کوئی فائدہ کی چیز نہیں ہے, یہ فار ٹائم بینگ فائدہ ہے, جتنے آپ ضرورت کے مطابق سے فائدہ. اور فرمایا وہ خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا والی چیزوں میں جو آپ کو فار ٹائم بینگ نفع دے دیتی ہے, تو حضور نے فرمایا کہ اس میں سب سے بہترین چیز آپ کی صالح بیوی ہے, اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صالح بیوی دے دی, تو اللہ تعالیٰ جن کی شادیاں نہیں ہوئی خداون اسے صالح بیویاں دے دے, اور جن کی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ان کی بیویوں کو صالح بنا دے. کیونکہ حضور پاک نے فرمایا کہ وہ خیر متاع الدنیا المرأة الصالحة، حضور پاک نے فرمایا کہ دنیاوی چیزوں میں بہترین متاع وہ بہترین عورت کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. اس پہ آدمی بنتا ہے، آدمی کی آدمیت بنتی ہے، انسان کی انسانیت بنتی ہے. یہ عورت ہی ہوتی ہے جو اپنے مرد کو ذلیل بھی کرتی ہے اور وہ اسے عزت بھی دے دیتی ہے. ہمارے ہاں ایک ضرب المثل ہے، ہم جہاں یعنی ہمارے یعنی قوم کے احساس پر یا قبیلے کے احساس پر ہماری شادی بیاہ کے لیے ایک بہت بڑا ڈیرا ہوتا ہے، غالباً آپ لوگوں کے یہاں بھی ہو. ایک تو ہوتے ہیں ہمارے پرسنل ڈیرے، تو ہمارے مہمانوں کے لیے ہوتا ہے. ایک جب ہماری کوئی اہم کانگریگیشن یعنی شادی اور غمی کا مسئلہ ہوتا ہے تو پھر ہم اپنے پرسنل ڈیرے پر نہیں بیٹھتے، پھر وہ جو قبیلے کا ڈیرا ہوتا ہے، کیونکہ سارے قبیلے والے بیٹھ جاتے ہیں تعزیت لینے کے لیے، بھی سارے قبیلے والے بیٹھ جاتے ہیں اور مبارکباد کے لیے بھی سارے قبیلے والے بیٹھ جاتے ہیں، تو اسے ہم حجرہ کہتے ہیں. یہ پہلے والے اس کو بیٹھک کہتے ہیں اور اس دوسرے والے کو حجرہ کہتے ہیں. تو حجرہ ہوتا ہے پوری قوم کا، وہ ان کا مشترک ہوتا ہے. اور ایوری باڈی دیئر ہی از ایکول، می بی اے سائیں اور می بی اے نان سائیں، صحیح، آل آف دیم دے ہیو دا ایکول رائٹ. اگر وہاں سائیں بولتا ہے میں بھی بولوں گا، چاہے وہ سائیں وہ 10,000 acres کا مالک ہو، میں صرف 10 acres کا، اور سائیں مجھے وہاں منع نہیں کر سکتا. سائیں مجھے منع نہیں. ایک بار یہ وہاں تو دیہاتوں میں یہ جو ہے خواتین یہ مرغیاں پالتی ہیں، انڈے دیتی ہیں اور وہ انڈے فروخت کر کے اپنی گزارا کر دیتی، صحیح ہے. تو وہ ہمارے گاؤں میں ایک حجرے میں ایک مشورہ ہو رہا تھا کہ بھائی اس کا ٹیکہ دینا چاہیے، یعنی مینس کہ جو آدمی ان انڈوں کو جمع کر رہا ہے، صحیح ہے، تو ان سے سالانہ اتنے پیسے لینے چاہیے گاؤں کے مفاد کے لیے، تو وہاں پہ غریب آدمی تھا، قوم کا غریب آدمی تھا. تو اس نے اپنی رائے دے دی. جب اس نے رائے دے دی تو قوم کا جو بڑا آدمی تھا اس نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں. اس نے کہا میں کیوں بیٹھ جاؤں، آپ بیٹھ جائیں، آپ نے بات نہیں کرنی. اس نے کہا کہ آپ تو بڑے عجیب ہو گئے ہیں، بڑے زبان دراز ہو گئے ہیں. اس نے کہا آپ زبان دراز ہو گئے ہیں. اب سارے لوگ دیکھ رہے تھے اور یہ غریب اسے کہہ رہا تھا کہ میرا حق آپ سے مقدم ہے. تو اس نے کہا آپ کا حق کیوں مقدم ہے؟ اس لیے کہ آپ کی مرغیاں جو انڈے دیتی ہیں وہ آپ نے فروخت نہیں کرنی ہوتی. میری انڈے جو دیتی ہیں مرغیاں فروخت تو میں نے کرنی ہوتی ہے، ٹھیکہ ہمارے انڈوں کے اثر پہ ہوتا ہے، آپ کے انڈوں پہ تو خود کھاتے رہتے ہیں. یہ بڑے ٹیکنیکل آدمی تھے. تو یہی ہوتا ہے. اچھا تو نیچے دیکھیے وہ خیر و انو. تو اب میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے ہاں ایک ضرب المثل ہے کہ بھائی عورت یعنی بیوی بھائی وہ فلاں ٹھیک ہے، بیوی کو تو کوئی حجرے نہیں لے جاتا. ہمارے یہاں مشہور ہے کہ بھائی اسے نکاح کیجئے کیونکہ بیوی کو تو کوئی حجرے نہیں لے جاتا. تو پھر فوراً جواب دیتا اسے ضرب المثل میں کہ بیوی تو ہر وقت حجرے میں ہی بیٹھتی رہتی ہے. بیوی ہر وقت حجرے میں ہی بیٹھتی رہتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا مہمان آیا ہے، آپ کی شادی کا موقع ہے، آپ کے غمی کا موقع ہے. یہی بیوی ہے کہ اگر اس نے آپ کو ذلیل کرنا ہے، یہاں پہ مہمان بیٹھا ہوگا اس نے چائے نہیں پکانی، یہاں پہ مہمان بیٹھا ہوگا اس نے روٹی نہیں پکانی، یہاں پہ مہمان بیٹھا ہوگا اور اس نے اس کی کوئی خدمت نہیں کرنی. تو وہ تو کہتے ہیں کہ بیوی تو ہر وقت حجرے میں بیٹھی رہتی ہے، فزیکلی نہیں، ایز فار ایز ہر کریکٹر کنسرن، کریکٹر کے حوالے سے تو ہر وقت ہر 5 منٹ بعد وہ حجرے میں آتی ہے. کیونکہ اگر چائے بھی آپ کے مہمان کے لیے ایسے بنا دی جو پینے کے قابل نہیں ہے تو مہمان کہے گا کہ اوف یہ فلاں صاحب جو ہے نا گھر میں جو ہے ہوم منسٹر کے مقابلے میں دو آنے کے آدمی نہیں. کہ مجھے تکلیف ہے، شوگر کی تکلیف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ من تزوج امرأة صالحة فقد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. کہ جس آدمی کو صالح بیوی مل گئی، دیندار بیوی مل گئی، اس نے 50% دین کو محفوظ کر دیا. 50% دین مسلمان کا بیوی کی وجہ سے محفوظ ہو جاتا ہے. بل یتق اللہ فی النصف الباقی، رہے سہے 50% میں وہ اللہ کے خوف کو مد نظر رکھے. اور فرمایا کہ تنکح المرأة لأربع، ایک آدمی جو نکاح کرتا ہے 4 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو پرائیورٹی بنا دیتا ہے. فرمایا لمالها، اس چیز کو پرائیورٹی بنا دیتا ہے، اوہ بہت بڑی مال ہے اس خاتون کے ساتھ، ولجمالها بڑی خوبصورت ہے، ولحسبها بلا خاندان سے تعلق رکھتا ہے، بہت بڑے خاندان کی عورت مخدوم، ولدینها اور چوتھی ترجیح دیندار. حضور نے فرمایا باقی تین چیزیں انہیں ثانوی حیثیت دے دے, دینداری کو پرائیورٹی دے دے. پس پر بذات دین تربت یداک, پس پر بذات اللہ تعالیٰ آپ کو خیر کا مالک بنا دے, دین کو ترجیح دیا کریں. پس پر بذات دین تربت یداک اور کما قال علیہ الصلاۃ. ویسے ہم نے دین کو سمجھا نہیں, اگر ہم دین کو سمجھتے اور دین کو فالو کرتے مسلمانوں کے لیے کوئی تکلیف ہے نہیں زندگی میں. یہ مسلمان بھی کبھی غیر مطمئن ہو امکان نہیں. یہ کیوں غیر مطمئن ہوتا ہے؟ اس لیے کہ دین کو فالو نہیں کرتا. اور دین کو کیوں نہیں فالو کرتا؟ سمجھتا ہی نہیں, سمجھتا ہی نہیں تو کیسے فالو کرے. ما اوتی تم من شیء فمتاع الحیات الدنیا, ابھی تک وہ جو آپ کو دے دی گئی ہے کوئی بھی چیز, وہ تھوڑی سی نفع ہے دنیاوی زندگی کی. وما عند اللہ خیر, اور وہ جو اللہ کے نزدیک ہے خیر, وہ بہت ہی بہتر چیز ہے. وہ ابقا اور اٹرنل ہے. جو آپ اللہ کے لیے کریں گے وہ بہت ہی بہتر ہے, وہ ابقا اور ایور لاسٹنگ ہے, اس نے ختم نہیں ہونا. دنیا کی جتنی ساری بھی چیزیں ہیں, فار ایگزامپل یو بیکیم دی اونر آف دا انٹائر نارتھ امریکا انکلوڈنگ میکسیکو اینڈ کینیڈا, کینیڈا سو آپ کی ملکیت, یہ اٹرنل اور ایور لاسٹنگ ہے. جسٹ اونلی فار 60 ایئرز آف یور ایج, تو آٹومیٹکلی کہیں دوسرے ہاتھ میں منتقل ہو جائے گا. وما عند اللہ خیر وابقا, اور وہ جو اللہ کے نزدیک ہے وہ بہتر ہے اور دائمی ہے. کن کے لیے؟ للذین آمنوا, ان کے لیے جو پکا ایمان رکھتے ہیں. وعلی ربہم یتوکلون, اور اپنے پروردگار پر اعتماد رکھتے ہیں. والذین, اور یہ وہ لوگ ہیں. یجتنبون کبائر الاسم, جو اجتناب کرتے ہیں, اوائڈ کرتے ہیں میجر سنز کو. والفواحش, اور عقلی اور خلاف مروت کام کو. واذا ما غضبوا, اور جب انہیں غصہ آ جاتا ہے. ہم یغفرون, تو وہ عفو درگزر کر جاتے ہیں, معاف کرتے ہیں. والذین استجابوا لربہم, اور وہ لوگ استجابوا لربہم جو لبیک کہتے ہیں اپنے پروردگار کے حکم پر. یہاں اللہ کا حکم سن لیا اور وہاں پہ اس نے لبیک کہہ دیا. یہ نہیں کہ پھر عقل کے گوڑے دوڑانے شروع کر دیے, ہاں جی یہ تو ٹھیک ہے لیکن یہاں کا ماحول. اب یہ ایمان نہیں ہوتا. ہاں کیا ہے؟ تھوڑا فرق ہے. والذین استجابوا لربہم, اور وہ لوگ جو اجابت کرتے ہیں اپنے پروردگار کے حکم کے. واقاموا الصلاۃ, اور نماز قائم کرتے ہیں. بس وہ لفظ یاد رکھیں اور قائم کا مفہوم بھی یاد رکھیں کہ اللہ نے کبھی قرآن میں نہیں کہا کہ جو لوگ نماز ادا کرتے ہیں. ادا تو ہم سارے کرتے ہیں لیکن قائم نہیں کرتے. وہ قائم نہیں کرتے جو بالکل سیدھی سیدھی نماز ہو. ہماری نماز پتہ نہیں, اس کے قیامت کے دن جب وہ ہماری نماز آئے گی تو اس کے ٹانگیں بھی ٹوٹی ہوں گی اور ان کے پتہ نہیں کھانا بھی ہوگا اور گڑبڑ, کیونکہ ہمیں پتہ نہیں کہ اس نماز کے شرائط کیا ہے, اس کے ارکان کیا ہے, اس کے واجبات کیا ہے, اس کے سنن کیا ہے, اس کے مستحبات کیا ہے, اس کے مکروہات کیا ہے, اس کے مباحات کیا ہے. تو جب آپ کو پتہ نہیں تو آپ نے ٹانگ توڑ دیا, لیکن چونکہ آپ ڈاکٹر نہیں تو آپ کو پتہ نہیں لگتا. ٹانگ اس کی توڑ دیا آپ نے, آپ نے اس کی کڈنی کو بھی خراب کر دیا ہے, لیکن چونکہ آپ نے اس کے دل کے وال بھی خراب کر دیے ہیں. سرے سے اس نماز کا دل ہی نہیں ہے, لیکن آپ چونکہ کارڈیالوجسٹ نہیں ہے تو آپ کو پتا نہیں لگتا کہ اس کا دل کام نہیں کر رہا. لنگڑی لوڑی نماز. والذین استجابوا لربہم, اور وہ لوگ جو اجابت کرتے ہیں اپنے پروردگار کے حکم کی. واقاموا الصلاۃ, اور قائم کرتے ہیں نماز کو. استجابوا کے دو معنی ہوتے ہیں قرآن کے اندر. ایک استجابوا لربہم کا معنی کہ وہ جو اجابت کرتے ہیں کہ یہاں اللہ کا حکم, اور یہاں اس نے کہہ دیا کہ یس سر, براس والا ہے سران کو پر, براس والا ہے سران کو پر, اللہ کا حکم ہے, پیغمبر پاک کا حکم ہے. اور استجابت کا دوسرا معنی ہے والذین استجابوا, جو مشکلات میں صرف ہی اللہ کو پکارتے ہیں, کسی اور کو نہیں پکارتے. اگر آپ نے کوئی گرین پگڑی پہنا کر کسی اور کو پکارا, دیٹ از شرک اینڈ یو آر نو مور مسلم. تو ترو کی کوئی ضرورت ہی نہیں. شورا بینہم, اور ان کا معاملہ وہ شورا پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ باہم دیگر مشورے کرتے رہتے ہیں. وہ امرہم, محتم بشان قسم کا امر ہوتا ہے. وہ امرہم کا معنی محتم بشان قسم کا امر, محتم بشان یعنی جو امپورٹنٹ قسم کا امر ہو, تو وہ شورا کے اساس پر وہ فیصلہ کرتے ہیں. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور وہ لوگ رزقنا اور وہ مال جو ہم نے ان کو دیا ہے, ينفقون اس کو خرچ کرتے ہیں اللہ کے لیے. والذین اور یہ وہ لوگ ہیں, اذا اصابہم البغی, جب وہ فیس کرتے ہیں بغاوت کو کہ دین کے خلاف کوئی بغاوت ہو رہی ہے, ہم ينتصرون تو وہ ایک دوسرے کا امداد کر جاتے ہیں. ایک معنی یہی ہے کہ انتصار کا معنی ہے مناصرہ, انتصار کا معنی ہے مناصرہ, کہ بھائی چودھری صاحب کے ساتھ جو زیارتی ہو رہی ہے that is not his personal business. He has been tortured by someone because of his deen. And as my deen is his deen, therefore I will support totally Chaudhary Sahab. صحیح ہے؟ ایک معنی. دوسرا معنی کہ والذین اذا اصابہم البغی, اور وہ لوگ جنہیں پہنچ جاتی ہے بہت بڑی ظلم, وہ ظلم کا شکار ہو جاتا ہے, تو ہم ينتصرون, وہ پر انتقام لے لیتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے غیرت کو totally fuse نہیں کرنا, وہ پر انتقام لیتے ہیں, کیونکہ اگر آپ لوگ آپ کے ساتھ ظلم کرتے رہے اور آپ اس طرح بیٹھے رہے, اس طرح یہ بھی دین کے تقاضا نہیں. ڈیفنس دیٹ از یور لیگل شرعی رائٹ. الذین, اس لیے اللہ کریم نے پیچھے والے آیت میں کہہ دیا, دیکھیں کہ وہ جزاء سیئت سیئت مثلها, کیونکہ ابھی چودھری صاحب نے سوال کرنا ہے کہ نہیں بھائی اس نے تو معاف کرنا ہے, تو اللہ کریم نے فرمایا اس نے برائی توڑی کرنی ہے, اس نے تو برائی کو دفع کرنا ہے, تپڑ کا بدلہ تپڑ سے ضرور لے لے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے انوائرمنٹ پر اور ماحول پر کہ اس نے معاف کہاں کرنا ہے. جب آدمی اتنا انسان تو کم از کم معافی سے اس کو ملامت کا احساس تو ہوتا ہے, معاف کرنے سے اس کو ملامت, لیکن اگر آدمی اتنا بدتینت ہو کہ وہ صرف لاتوں کی زبان کو جانتے ہیں تو پھر وہاں معافی ہی جرم ہے. آپ پھر اس آدمی کو مزید ظالم بنانا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کی عزتوں کو تار تار کرتے رہیں. تو اسے پتہ لگی آپ کو, دیکھیے اللہ تعالیٰ, دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انا غیر, مجھ سے بڑا غیرتی دنیا میں کوئی نہیں, واللہ اغیر منی, لیکن اللہ مجھ سے بھی بڑا غیرتی ہے, کیونکہ وہ تو غیرت کا بادشاہ ہے. اور فرمایا وہ یحب الغیور, اللہ تعالیٰ کو غیرتی آدمی پسند ہوتا ہے, غیرتی انسان پسند ہوتا ہے, غیرت کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. جہاں پہ غیرت کا تقاضا تپڑ لگانا, اور وہاں پہ آپ نے تپڑ نہیں لگایا کہ جی معاف کرتے ہیں, معاف کرتے رہیں, بس تمہارا بھی بڑا غرق ہوگا اور یہ آدمی سوسائٹی کا بھی بڑا غرق کر دے گا. صحیح, کمیونٹی کا بھی بڑا. ہمارے ہاں ایک ضرب المثل مشہور کہ ایک بدماش قسم کا آدمی تھا, ایک بدماش قسم کا آدمی, تو وہ جو دیہات میں لوگ تقاضے پورے کرتے, جب باتھ روموں کا زمانہ نہیں تھا, تو لوگ اس طرح یعنی سارا میں جا کر اس طرح کرتے ہیں مندی, ہاں اس طرح یعنی اپنے مصنوعی وہ بنا لیتے ٹینٹ اور باتھ روم, تو اپنے تقاضے کو پورے کر دیتے. اچھا, تو ایک آدمی اس طرح بیٹھا ہوا تھا, اس بدماش کو یہ سوچی کہ فلاں صاحب ہیں, چلو اس کی ذرا بے عزتی کرنی ہے, تو اس نے اس سے چادر کھینچ لیا, چادر کھینچ لیا. اب وہ آدمی جو تھا وہ پاورفل آدمی تھا اور وہ اس کو خوب مار سکتا, لیکن اس نے حکمت عملی سے کام لے لی. یہ جو میں کہتا ہوں کہ یہ ماحول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہاں آپ نے کون سا فیصلہ کرنا ہے, کون سا رخ اختیار کرنا ہے. تو اس نے فوراً جیب سے 5 روپے نکالے, اسے دے, زندہ باد بھائی, ہمیں ایسے بہادر جوانوں کی ضرورت ہے, ایسے باہر 5 روپے دے دیے. اب دوسرے دن وہ بدبخ جو آ رہا تھا, تو پہلے وہ آدمی سے زیادہ پاورفل آدمی وہ ٹینٹ بنا کے اپنے تقاضے کو پورا کر رہا تھا. صحیح, تو وہ آج کے اس نے کہا کہ شاید یہ 10 روپے دے دے گا, کیونکہ پہلے والے مخدوم صاحب نے 5 روپے دے دیے, دوسرے والا مخدوم صاحب تو اس سے بھی بڑا ہے, بڑا مخدوم صاحب, 10 روپے دے دے گا. تو اس نے اس سے چادر کینچ دی, اور اس سے چادر کینچ دی, بس اس کے پاس کچھ تو دس مار دیا. تو پیلے والے سے کسی نے کہہ دیا, پہلے والے سے, کہ کل آپ کو اس غلط کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. اس نے کہا یہ میری حکمت عملی تھی جو کل میں نے کر دی تھی, کہ خود اپنے آپ کو کیا ملوث کرتا, اگر میں کہا اس 5 روپے نہیں دیتا تو آج ہی بدبخت اس کے پاس چلا جاتا. میں نے تو اسے انکرج کرنا تھا کہ بس مصیبت سے ہی جان چھوٹ جائے. پیچھے اپنے سبق پر, تو وہاں کہہ دیا وہ امر ہوں شورا دینا ہوں, وہ امر ہوں کا مانا ان کا معاملہ, وہ امر ہوں ان کا معاملہ. اب اس امر کو مضاف کر دیا اور اٹریبیوٹ کر دیا ہم کے پروناؤن کی جانب, ہم کے ضمیر کی, کہ ان کا معاملہ. تو مینز کہ معاملہ جب سوسائٹی اور کمیونٹی کا اجتماعی ہو تو دیا مسٹ بھی ایک شورا, وہاں پہ ایک شورا ہونی چاہیے, وہاں پہ ایک شورا. لیکن شورا کون سی؟ استرشد الحاقل ترشدو, اس حدیث کو آپ لگا دیں ساتھ, استرشد الحاقل تر, جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل سے نوازا ہے ان سے مشورہ لے. اگر آپ تیرے غیرے نہ تو خیرے تو وہ کیا جانتا ہے, وہ کیا بے وقوف ہوتا ہے, وہ کیا بیوقوف ہوتا ہے؟ تو ایک وہ امرہم کہ ان کا اجتماعی امر اجتماعی معاملات وہ شورا سے طے ہونے چاہیے ایک بات، اور یہاں پہ فرمایا وہ شاورہم فی الامر، وشاورہم فی الامر، یہاں پروناؤن ذکر نہیں کیا، یہاں پروناؤن ذکر، تو اس سے امپورٹنٹ کہ وہ جو کام ہو وہ جو کام ہو وہ کام ہو بھی اجتماعی، اور دوسرا یہ کہ وہ امپورٹنٹ ٹائپ کا کام ہو، اگر ایسا کام ہو، اب اگر مثلا فار ایگزامپل ہماری مسجد ہے، کیا ہے ہماری مسجد ہے، اب ہماری مسجد میں ہم درخت لگانا چاہتے ہیں، اس کے لیے کسی بڑے شورا بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی اتنا امپورٹنٹ فیصلہ ہم کر رہے ہیں کہ بھائی پھر جنرل باڈی کی میٹنگ ہے، اس لیے کہ ہم نے دو درخت لگانے ہیں وہاں، صحیح؟ تو آپ ان دو آیتوں کو ساتھ ملا کر وہاں سے کہ کام اجتماعی اور دوسرا ہی امپورٹنٹ ٹائپ کا کام، شاورہم فی الامر، کیونکہ چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں وہ تو چودھری صاحب ایسے ڈائریکٹر فیصلہ کر جاتے ہیں کہ بس ایسا ہونا چاہیے. اچھا میں بھی آپ کر سکتے ہیں، اگر دنیا میں نہ کریں تو لوگ تو آپ کو نوچ لیں گے. میں نے کہہ دیا کہ یہ آدمی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ اپنے ماحول کے مطابق وہاں فیصلہ کر جائیں خدا کے خوف کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہاں میں نے کیا کچھ کرنا ہے. کیونکہ حضور پاک نے فرمایا کہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ اگر قاضی صاحب کے پاس دوڑ کے آئے کہ اس میں آپ فتوا دیں دے، تو قاضی صاحب کو ماحول کا پتہ نہیں ہوتا، وہ مفتی ضرور ہوگا لیکن اس کو ماحول کا پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کو فتوا دے سکے. تو آپ حضور نے فرمایا استفت نفس کا، وہاں آپ اپنی کانشیس سے فتوا دیں. ولو افتا کل مفتون، اگر لاس اینجلس کے سارے مفتیوں نے آپ کو کوئی دوسرا فتوا دے دیا لیکن اکارڈنگ ٹو انوائرمنٹ وچ کین ناٹ ہارم یور دین، یور دین دی کمانڈمنٹس آف اللہ، دی سنت آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ دی مروا، جو مسجود ہے اکارڈنگ ٹو اون کانشیس. پر مارے لیکن یہاں نہیں، ادر وائز نہیں، تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ 9 اور کو کیس کرتے جائے گیا، ہاں 5 روپے دیے جائیں تاکہ معاملہ ختم. اچھا اب یہاں پہ آپ ایک اہم مسئلہ لکھیں، ایک اہم مسئلہ کہ اسلام میں شورا کی اہمیت یا شورائیت کا تصور. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس ان معاملات میں جہاں پہ کوئی ریویلیشن اور انسپائریشن، وحی خفی اور وحی جلی دونوں قسم کے وحی نہ آتے اور مسئلہ پیش آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مشورے کے لیے صحابہ کو بلا لیتے. اب معاملے کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شورا کو بلا لیتے، اور وہاں پہ کوئی ڈیٹرمنٹ قسم کے لوگ نہیں تھے کہ فلاں فلاں سے مشورہ کرنا ہے فلاں فلاں سے، کیونکہ جو آدمی مشورے کا طالب ہو ان سپیریئر ون اور سپریم ون آر دا ون ہو آر آن دا ہلم آف افیئر، تو ہلم آف افیئر پہ کیونکہ مشورہ تو اس نے لینا ہے تو شورا اس نے اپنی بھی منتخب کرنی ہے. آپ نے تھوڑا اس کو بتا رہے کہ یہ آپ کو مشورہ دے گا اور چوہی صاحب کو مشورہ دے گا، اگر آپ میرے لیے مشیر منتخب کرتے رہیں کہ بھائی بڑے آپ ہوں گے لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ مشورہ آپ کو یہ دے گا اور مشورہ چھوڑے بھائی آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں، یہ میرا معاملہ ہے، میں جانوں کس سے مشورہ لے لوں، میں جانوں کس سے مشورہ لے لوں، دین آئی ول کال دیم، پھر میں ان کو کال کروں گا کہ بھائی چوہی صاحب آ جائیں، کنسٹرکشن کا مسئلہ ہے، آپ اور ہلمندی دونوں آئیں، میں نے آصف صاحب سے اس مسئلے میں تھوڑا مشورہ لینا ہے، وہ اس کا فیلڈ نہیں ہے، بھائی ایروسپیس انجینئر کا مسئلہ ہے، آصف صاحب آپ آ جائیں، میں نے چوہی صاحب سے اس مسئلے میں تھوڑا مشورہ لینا ہے، صحیح بھائی بزنس کا مسئلہ ہے، نشان آپ آئیں، صحیح ہے ریل اسٹیٹ کا مسئلہ ہے، تو پھر میں نے آپ صاحب کو چھوڑنا ہے، وہ جو سامنے بیٹھے ہیں نمید بھائی پرنس نوید، تو پھر پرنس نوید کو میں نے بولنا ہے کہ پرنس نوید آپ آ جائیں کیونکہ فیلڈ آپ کا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شورائیت میں اس چیز کو مد نظر رکھتے ہیں اس چیز کو، لیکن دو شخصیتیں ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ان کو اگنور نہ کرتے ہیں. فرسٹ آف آل دے مسٹ کال دم بوتھ، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ حضور پاک نے فرمایا کہ ما من نبی الا ولہ وزیران من اہل السماء و مشیران من اہل الارض، اللہ کریم نے ہر پیغمبر کو دو سپورٹر دیے ہیں فرشتوں میں سے اور دو مشیر دیے ہیں ان کے فالوورز میں سے. فاما وزیران من اہل السماء فجبریل و میکائیل، میرے وہ دو سپورٹرز ہیں وہاں سے، وہ تو جبریل اور میکائیل ہیں. واما مشیران من اہل الارض فابو بکر و عمر، اور جو میرے اسپیشل ایڈوائزر ہیں دو میرے فالوور میں سے وہ حضرت ابو بکر و عمر تھے، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاملے کو سوچتے ہوئے پھر ان میں سے یا تو دونوں کو بلاتے یا کسی ایک کو. مثلا حضرت عائشہ پر جب تہمت باندھی گئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب منافقین نے تہمت باندھی، اللہ تعالیٰ ان کا بیڑا غرق کر دے کہ نبی کو بڑا ستایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے میں حضرت ابوبکر سے کوئی مشورہ نہیں کیا. بھائی تو ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ تو اس کی بیٹی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرے سے اسے تذکرہ ہی نہیں کیا. حضرت عمر کو بلایا, اندر آپ آ جائیں, اور حلالہ مشورہ کیا اسے. پھر حضرت عثمان کو بلایا, آپ آئے اندر. پھر حضرت علی کو بلایا, آپ آئے اندر. اور تینوں سے علیحدہ علیحدہ مشورہ لے لیا, علیحدہ علیحدہ مشورہ لے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حکیم تو کوئی شخصیت پیدا نہیں ہو سکتی. اگر مجھے بیوقوف ہوتا تو میں بکر سے سب سے پہلے کہتا کہ یو آر اسپیشل ایڈوائزر, فرسٹ آف آل یو مسٹ کم. اب وہ بھی سوچتا کہ یہ بھی عجیب آدمی, مسئلہ میری بیٹی کا ہے, مشورہ بھی میرے ساتھ کر رہا ہے. یہ مروت کے خلاف تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تذکرہ ہی نہیں کیا. دیکھیے, اچھا تب ایک بات تو یہ, اچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا کرتے کہ ان دو مشیروں کو بلا رہتے, کبھی ایسا کرتے کہ فیلڈ, فار ایگزامپل فیلڈ ہوتا ڈونیشنز کا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر عمر کو چھوڑ کر حضرت عثمان عبد الرحمن ابن عوف کو بلا لیتے کہ آپ دونوں آ جائیں, کیونکہ ڈیڑھ سارے پیسے تو ان کے پاس تھے, ڈیڑھ سارے پیسے ان کے پاس تھے, تو ان سے کہہ دیتے کہ کیا کرنا چاہیے. وہ کہہ دیتے بس آپ حکم دے دیں, کتنا کتنا ہم دے دیں, کتنا کتنا ڈالیں. تو یہ معاملے کی نوعیت پر اور ماحول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, صحیح. اور کبھی ایسا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے صحابہ کو جمع کرتے کہ بیٹھ جائے جی, کیا کرنا ہے. غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لے لیا کہ کس طرح ہم تشکیل ہونی چاہیے, مل جائیے. خباب بن منذر نے جو اپنی رائے پیش کر دی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے ڈراپ کر دی اور حضرت خباب کے رائے کے اساس پر وہ تشکیل فوجیوں کی کر دی. غزوہ احد میں جنرل باڈی میٹنگ بلائی, سارے صحابہ جمع تھے کہ بھائی باہر لڑیں گے یا اندر لڑیں گے. اب جتنے سارے بزرگ صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ بھائی اندر, یعنی کیونکہ انہوں نے تو اس کیپٹل کو ویران کرنا ہے اور ہم نے کیپٹل کو پروٹیکٹ کرنا ہے, کیونکہ آل مکہ جو وہاں سے دوڑ کے آ رہے تھے وہ کیپٹل کو تباہ کرنے کے لیے, کہ اس مرکز کو ختم کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے مرکز کو پروٹیکٹ کرنا ہے, مرکز کو. اور نوجوان صحابہ نے کہہ دیا کہ نہیں, یہ بھی بزدلی کی بات ہوگی کہ ہم انہیں یہاں اندر آنے دیں اور اندر گھسنے دیں, ہم نے باہر جا کر ان سے لڑنا ہے. اور چونکہ ان کی میجارٹی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپروو کر دیا کہ چلو چلے نکلے جی, اٹھائیں اپنے اسلحے اور اٹھا لیا. نتیجہ جو ہوا سو ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان نوجوانوں کو اشارتن بھی یہ کہا کہ جذباتیت کا ہی نتیجہ ہوتا ہے. کیوں؟ جب شورا کا فیصلہ ہو جاتا ہے نتیجہ پھر اللہ پہ چھوڑے. اب آپ نے جو فیصلہ کر دیا تو مین سے دیٹ واز دی فیصلہ آپ جمع ہوا, دیٹ واز ناٹ دی فیصلہ آپ دیز پرسن کنسرن. متعلق آدمیوں کا فیصلہ توڑا تھا کہ جب وہ شورائی فیصلہ ہو گیا تو آپ یقیناً اس کے مخالف تھے, لیکن اب آپ نے جماعتی زندگی میں اسی کو فالو کرنا ہے. یہ ہماری جو انگریز سے لڑنے والی جماعت تھی, ہمارے علماء دیوبند کی, مجلس احرار اسلام, مجلس احرار اسلام, اس کے امیر تھے مولانا سید طاہر شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ. تو ایک مسئلے پر جماعت کی شورا کا اجلاس ہو رہا تھا اور رات انہوں نے ڈکلریشن دینی تھی جلسے میں, تو حضرت امیر شریعت کی رائے ایک تھی اور دوسرے بزرگ تھے اس کے ساتھ مولانا قاضی احسانہ مشروجہ آبادی, یہ وہ لوگ تھے جو انگریز کے خلاف زبردست لڑے اور بڑی تکلیفیں اٹھائی انہوں نے. تو مولانا قاضی احسانہ مشروجہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس کی رائے کچھ اور. اب دونوں جماعت کو کنوینس کرتے رہے, یہ دلائل دیتے رہے اپنے موقع پر, اور قاضی احسانہ مت دلائل دیتے رہے اپنے موقع پر, صحیح. پھر اس کے بعد ووٹنگ ہوئی, جب ووٹنگ ہوئی قاضی احسانہ مصعب آبادی جو نائب امیر تھے, وائس پریزیڈنٹ تھے, اس کے رائے کو لوگوں نے ووٹ دیا. امیر کی رائے, یعنی اس کی پرسنل رائے تھی جس پہ وہ دلائل دے چکے تھے, لیکن لوگ اس نے کنونس کر دی تو اسی کے رائے کو تقویت دے دی. یہ فیصلہ ہو گیا شورائی, رات جلسہ تھا, اور یہ تو انڈرسٹوڈ تھا کہ جماعتی پالیسی اس موضوع پر کس نے لوگوں کے سامنے پیش کرنی ہے, پریزیڈنٹ نے, امیر نے. طاہر اللہ شاہ صاحب بخاری کا احسان احمد لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ حضرت امیر شریعت رحمت دامت برک رحمہ اللہ جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے ووٹ کرے ہوئے اور پالیسی بیان دینے لگے, تو قاضی احسان احمد صاحب کہتے ہیں کہ وہ میرے اس موقع پر اس زوردار انداز سے بولتے رہے اور وہ دلائل دیتے رہے کہ رائے تو میری تھی لیکن مجھے بھی ان دلائل کا کوئی پتہ نہیں تھا, اور وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت امیر شریعت کی تقریر ہی سے مطمئن ہو گیا کہ میری رائے ٹھیک تھی. اسے کہتے ہیں جماعتی زندگی, اور ہم تو انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ بھائی جماعتی زندگی میری رائے کو کوئی اہمیت نہیں دی, میں نے فالو ہی نہیں کرنا. یہی تو اجتماعیت ختم ہو جاتی ہے. ابھی میں ذکر کر رہا ہوں, ابھی تک یہ ٹاپک چل رہی ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے رائے لے لیتے, مشورہ لے لیتے, ویدر پیغمبر ہیڈ اور ہیڈ رائٹ ٹو سپرسیڈ اینڈ ٹو اوور رائٹ دس ایون دا ڈیسیجن آف دا میجورٹی اور یونانیمس ڈیسیجن آف دا شورا. یس یس, یہ ہر امیر کا استحقاق ہوتا ہے, یہ ہر امیر کا, لیکن انہیں ایسا کرنا بھی چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلڈن بھی ایسا کرتے, حالانکہ اس کا رائٹ تھا, لیکن ضروری نہیں کہ جو چیز آپ کی رائٹ ہو آپ ہر جگہ اسے اپلائی کرتے رہیں, اپلائی کرتے رہیں. بھائی آپ ماحول کو دیکھتے رہیں تو پھر اپلائی کرتے ہیں. اینڈ سو واز دی کیس آف دی فور خلفاء راشدین, کہ ان کا بھی یہ رائٹ تھا کہ وہ اور رائٹ کریں, لیکن وہ اور رائٹ نہیں کرتے تھے, وہ مشورے کو احترام, ادر وائز جماعت ٹوٹ جاتی ہے, پھر دھیرے دھیرے نفرت پیدا ہو جاتی ہے. تو وہ لوگ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اسی شورائی نظام کو برقرار رکھا, میجر صحابہ کا شورا میں سارے صحابہ نہیں تھے, لیکن دیکھیے صحابہ ایک ایک صحابی کا کتنا مرتبہ ہوتا ہے, لیکن میجر صحابہ کی شورا بنا تھی, سات لوگ تھے جو اہم امور میں آپ رضی اللہ تعالیٰ نے بلا رہے تھے. سو واز دی کیس آف حضرت عمر, اینڈ سو واز دی کیس آف حضرت عثمان, اینڈ سو واز دی کیس آف حضرت علی. لیکن حضرت علی کے زمانے میں مسئلہ پیدا ہو گیا, وہ یہ کہ آپ نے کیپٹل منتقل کر دیا تو صحابہ ڈسپرس ہو گئے, کچھ چلے گئے اس کے ساتھ, کچھ مدینہ میں رہے, کچھ مکہ معظمہ گئے, کچھ سیریا گئے, کچھ یہاں گئے, کچھ یہاں گئے, کچھ وہاں گئے. تو جب تو یہ تین خلفاء, ان کے زمانے تک دینی ایشو پر کبھی اختلاف پیدا نہیں ہوا, اس لیے کہ شورا جو فیصلہ کر جاتی سر اور رولر اسے سیل کر دیتے تو ساری امت اس کو فالو کر دیتا, ساری امت. اب اس زمانے میں تو کمیونیکیشن کا نظام بھی اتنا تیز نہیں تھا, تو کوئی ایشو پیدا ہو جاتا یہاں مدینہ میں بیٹھے ہوئے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنی اتحاد کر دیتے, واقوفے میں بیٹھے ہوئے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اپنا اتحاد کر بیٹھتے, اور وہاں مکہ میں بیٹھے ہوئے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ اپنا اتحاد کر بیٹھتے. اہل مکہ وہ عبداللہ ابن زبیر کے فتوے پر عمل کرتے, اہل مدینہ وہ عبداللہ ابن عمر کے پیچھے چلے جاتے, اور اہل کوفہ وہ عبداللہ ابن مسعود کے پیچھے چلے جاتے. اور یہی وجہ ہے کہ ائمہ کا اختلاف پیدا ہو گیا, کہ تینوں ائمہ کیونکہ وہ حجاز سے تعلق رکھتے ہیں, تین ائمہ امام احمد بن حنبل, امام مالک اور امام شافعی اور اہل حدیث کا امام کے امام, یہ سارے حجاز کے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں. تو رائٹ ہوئے آپ دیکھیں گے کہ ان کے موقف میں اور ان کے مسائل میں زیادہ رنگ غالب ہوگا عبداللہ ابن عمر کے فتحوں کا, عبداللہ ابن عمر کے فتحوں کا. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ چونکہ کوفے سے تعلق رکھتے ہیں, کوفے سے, تو آپ یعنی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب میں زیادہ رنگ غالب ہوگا حضرت علی کے فتوے کا یا عبداللہ ابن مسعود کا, کہ اس نے پک کیا ہوگا عبداللہ ابن مسعود کے فتوے کو یا حضرت علی کے فتوے کو. بس یہ مسئلہ ہے, انشاءاللہ نیکسٹ بار کو اس کو ڈسکس کریں گے جو حساب ہوں گے اس میں. تو اب شورا کے لیے ضروری کیا ہے کہ شورا کے ممبر کیسے ہونے چاہیے, تو ان کے کوالٹیز ہیں, شریعت میں ان کے کوالٹیز ہیں. فرسٹ آف آل کہ وہ متقی مسلمان, فرسٹ آف آل کہ وہ متقی مسلمان, اور دوسرا یہ کہ وہ صاحب الرائے ہو, وہ پختہ رائے کا اظہار کر سکتا ہو. ایسا نہیں کہ میری رائے ہے, بھائی آپ کی رائے یہ ہے, آپ ذرا آرگیو کریں. صاحب الرائے اس کو کہتے ہیں, رائے تو ہر آدمی رکھتا ہے, رائے ہر, لیکن وہ اپنے رائے کو بیان نہیں کر سکتا, آرگیو نہیں کر سکتا. تو ایک ہوتا ہے صاحب الرائے اور دوسرا ہوتا ہے صائب الرائے, صاد الف اور پھر حمزہ اور پھر با. تو وہ صرف صاحب الرائے نہ ہو, صاحب الرائے تو یہاں جو ہماری جنرل باڈی میٹنگ ہوتی ہے سب صاحب الرائے ہیں, کہتے ہیں سر, اور جو ادر جنرل کے دوست ہیں وہ تو سب سے چھپ, اس نے تو چھپ ہونا ہی نہیں, وہ آپ کے اور چوری صاحب کے شریک دوست ہیں, ہاں چپ ہونا ہی نہیں, اور وہ تو بولتا ہی رہتا ہے. اچھا تو اب وہ آج وہ شورا کا ممبر صائب الرائے ہو, صائب الرائے یعنی وہ حقیقت پر مبنی رائے پیش کر سکتا ہے اور اس کو آرگیو بھی کر سکتا ہوں, یہ دوسرا. اور تیسرا یہ کہ وہ ان یکون فارغا غن غم من شامل وهم من صائب, تو فقہا نے جو شرط بھی کی ہے کہ وہ اسے اتنی غم نہ پہنچی ہو جس غم نے اسے ڈپریشن میں ڈالا ہو, ڈپریس نہ ہو, یعنی وہ اتنا مصیبت زدہ نہ ہو. اتنا بعض اوقات آدمی صاحب الرائے ہوتا ہے لیکن اسے ایسی مصیبت پہنچ جاتی ہے کہ وہ اپنے منتشر خیالات کو جمع نہیں کر سکتا کہ کوئی رائے دے سکے, کوئی رائے دے سکے. تو یہ تیسرا. اور چوتھا یا چوتھی شرط اس کے لیے کہ جس چیز میں اس سے رائے لے لی جا رہی ہو اس میں اس کا کوئی ذاتی مقصد نہ ہو، اس کا ذاتی مفاد کا دخل نہ ہو. فقہا نے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے چار شرائط نقل کی. اب میرے خیال میں آج سے 1400 سال پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے جو پک کر ہوئی ہیں چار نقطے، لوگ قیامت تک لگے رہیں گے ریسرچ کرتے رہیں گے کہ شورا کا ممبر کیسا ہونا چاہیے. نہیں، یہ مشکل کے تو علیحدہ بات ہے، لیکن میرے خیال میں جو شورا کی ممبر کی اہمیت ہے اور کوالٹیز ہیں، ان چار سے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ پرائیورٹی دے سکیں. چلے گا یہی ہے نا جو امیر بیٹا ہوتا ہے، کیونکہ شورا تو اس نے تشکیل دینی ہوتی ہے، شورا تو اس نے تشکیل دینی ہوتی ہے. میں نے یہ کہہ دیا کہ شورا کے ممبر تو آپ نے امیر کو نہیں بتانے کہ آپ کو آصف صاحب مشورہ دے گا، بھائی بیٹھ جائیں، میں اپنے شورا کے ممبر اپنے لیے منتخب کروں گا. اب اگر کسی آدمی کو آپ نے امیر بنا دیا ہے تو مینز کہ آپ لوگوں نے اسی امیر میں کچھ کوالٹیز کا خیال رکھا ہوگا، اور ان کے کوالٹیز میں ایک کوالٹی یہ ہوگی کہ وہ خشیت اللہ کو رکھتا ہو، اللہ کا خوف رکھتا ہو. تو جب آپ نے ایک بار اس پہ اعتماد کر دیا کہ اللہ سے ڈرتا ہے، تو اٹ مینس کہ وہ شورا کا جو ممبر اپنے لیے اٹھاتا ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہوگا جو خدا خوفی کو مد نظر رکھ کے اس نے نہیں اٹھایا پک کیا ہوگا. یہ تمام چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹرلنک ہے. میں اب تو امیر چونکہ بھی ایسے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، تو اس کے قیاس کن سے گلستان من بہار مرا، کہ یہ میرا گلستان ہے تو میرے بہار کو آپ اس سے قیاس کیجئے کہ میرا بہار کیا کچھ ہوگا. کان الغراب دلی لقوم سیہدیہم سبیل الحالکین، انجام گلستان کیا ہوگا؟ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے اور انجام گلستان پتہ ہے کس نے کہہ دیا تھا؟ نہیں، پاکستانی سیاست میں یہ مصرع کب زیادہ مصروف ہو گیا؟ جب جنرل ایوب خان صدر تھے اور اس کے حقیقی بھائی سردار بہادر خان لیڈر آف دی اپوزیشن تھے، اس کے حقیقی بھائی اور زبردست اپوزیشن کا کردار ادا کیا تھا اپنے بھائی کے خلاف. تو ایک بار وہ تقریر کر رہا تھا اور اس نے کہا کہ جنرل صاحب، آپ تو میرے ماں باپ سے سکے بھائی ہیں، لیکن آپ نے جن لوگوں کو حکمرانی کا حق دے دیا ہے تو میں کیا کہوں، میرے پاس الفاظ نہیں، لیکن ہر شاخ پہ الو بیٹا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا. یہ بڑا مشہور تھا اس زمانے میں. میں شعر کہنا بھی کمال ہے، لیکن موقع برمال شعر کو پک کر کر اسے اپلائی کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے. بڑا بھائی تھا اس کا، شاورہم فی الامر فیضا غزمتا. وہ ایوب خان کہتے تھے کہ بھائی اس اپوزیشن کا میں کیا کروں، جس نے میرے باپ کو میرے سر پر بٹھایا ہے، میں اس سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا. میں کہا کہ باپ کو بٹھایا، اب باپ کو میں کیا کہوں، لالا سے کیا کہوں. وشاورهم فی الامر، اور یہ ہمارے سرحد میں بھی ایسا تھا، وہاں پہ وزیر اعلیٰ تھے، وزیر اعلیٰ ڈاکٹر خان صاحب، خان عبد الجبار خان، جو خان عبد الجبار خان وہ تھے وزیر اعلیٰ، وہ تھے وزیر اعلیٰ، انگریزوں کے زمانے میں وزیر اعلیٰ تھے، اور اپوزیشن کو لیڈ کر رہے تھے اس کا سگا بھائی، لیکن چھوٹا تھا عمر میں، عبد الوفا خان، وہ جو بادشاہ خان کہتے ہیں، تو وہ اپوزیشن کا لیڈر تھا. یہ کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے، خان غفار خان، اپوزیشن والے بھی تو دیکھتے رہتے ہیں نا. اب اگر بینظیر کے مقابلے میں لوگوں کو ممتاز بھٹو ملتا ہے تو اسے لیڈر آف دی اپوزیشن بنائیں گے کیوں؟ بینظیر کی حکومت میں مصطفیٰ جتوئی کو لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں بنایا تھا. یہ لوگ توڑ دیکھتے ہیں کہ توڑ کون سا اچھا ہوگا. وشاورم فی الامر، اور باہمی مشاورہ کیجئے ان کے ساتھ، فی الامر امپارٹنٹ قسم کے امر میں. اب اس امر کے لیے ایک ہی شرط تھی، گو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باؤنڈ نہیں تھے کہ مشورہ لے لیں ان سے، مشورہ لے لے، لیکن ایک بائنڈنگ تھی، اور وہ یہ کہ مشورہ ان چیزوں میں لینا ہے جہاں پہ ٹیکسٹ موجود نہ ہو. یو نو ٹیکسٹ، جب میں کہوں ٹیکسٹ اٹ مینس کہ قرآن اور سننا موجود نہ ہو، نص موجود نہ ہو. ہم اپنے اصطلاح میں اسے نص کہتے ہیں، انگریزی میں اس کا کوئی دوسرا متبادل نہیں، تو ٹیکسٹ ہی کہتے رہتے ہیں، کہ جہاں پہ ٹیکسٹ قرآن کا ٹیکسٹ یا سننا کا ٹیکسٹ اور حدیث کا ٹیکسٹ وہ موجود نہ ہو. اب یہاں سے نقطہ پک کر دیجئے، کہ فَإِذَا غَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب آپ عزم کریں کسی کام کے کرنے کا مشورے کے بعد، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو توکل کیجئے اللہ تعالیٰ پر، اور اس رخ کو لے لے، چاہے وہ آپ کے ذہن میں یونانیمس ڈیسیجن کے پس منظر میں آیا ہو، میجارٹی ڈیسیجن کے پس منظر میں آیا ہو، یا آپ کی ذاتی رائے کے اساس پہ آئے، لیکن آپ نے او میرے پیغمبر ارادہ کر لیا کہ یہ طرف لینا ہے، تو بس اللہ پہ توکل کر کے شروع کر جائیے، ڈیسیٹیشن کے شکار نہ ہو. اگر آپ ایک پاؤں آگے اور دوسرا پیچھے، کبھی آپ کامیاب نہیں ہوں گے. ہاں بالکل. وہ کہتے ہیں کہ ڈیفینس از اے بیسٹ کائنڈ آف افینس، افینس کا افینس از دی بیسٹ کائنڈ آف ڈیفینس، کہ آپ افینس کریں یہ سب سے بہترین ڈیفینس ہے. تو فتوکل علی اللہ، فائزہ عزمتا فتوکل علی اللہ، جب آپ عزم کر جائیں، عزم کا معنی ہے پختہ ارادہ، جب آپ پختہ ارادہ کر جائیں کسی کام کے کرنے کا، فتوکل علی اللہ، تو توکل کیجئے اللہ تعالیٰ پر، اور وہاں کوئی ہیسیٹیشن ویسیٹیشن نہ کریں، کوئی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہ کریں، بس افینس کریں. اللہ يحب المتوکلین، تحقیق اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اس قسم کی توکل اور اعتماد کرنے والوں کو. ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اب یہ ہے کنسول یا یہ ہے انکرنجمنٹ، کہ آپ کے ذہن میں جو بات آئی کہ یہ رخ ٹھیک ہے، تو بس لے لیں قدم لے لیں، آج کل نہ کریں کہ کل کریں گے اور کل نہیں پرسوں کریں گے، اور ذرا سوچتے ہیں اس پر 10 دن بعد کریں گے، اور 15 دن بعد کریں گے، اور تبھی تک آپ کے مشن کا بیڑا غرق ہو گیا ہوگا، تبھی تک دشمن نے اور غلیم نے اتنی سائز کی ہوگی کہ آپ 10 دن سوچتے رہیں گے، اور انہوں نے آدھے ملک پر قبضہ کیا ہوگا. بس توکل کریں. اب جہاں تک غالب آنے کی بات ہے، تو وہ تو مسلمان ہونے کے احساس پہ آپ کا عقیدہ ہے کہ غلبہ کس نے دینا ہے، اللہ نے تو پیچھے کہہ دیا، کہ بس توکل کریں. توکل کریں، جو چیز آپ کے ذہن میں مناسب آئی تو قدم لے لیں. ایزا آدم کا جہاں تک غلبہ کا تعلق ہے، تو انصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تعالیٰ امداد کرنا چاہے تو کون آپ کے اوپر غالب آئے گا. ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تعالیٰ آپ کا امداد کرنا چاہے، فلا غالب لکم، تو نہیں ہے کوئی غالب آنے والا آپ لوگوں کے اوپر. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا کرنا چاہے، فَمَنْ ذَا الَّذِي، تو کون ہے وہ ذات اور انٹیٹی، ینصرکم، جو امداد کر سکے آپ لوگوں کا، من بعدی، اللہ کے بعد کوئی بھی نہیں. تو جب مسئلہ یہ انڈرسٹوڈ ہے، جب آپ کا عقیدہ یہی ہے کہ اگر اللہ ہمارا امداد کرنا چاہے تو پوری دنیا ہمارے اوپر غالب نہیں آ سکتی، اور اگر خدا نخواستہ اللہ ہمیں ذلیل کرنا چاہے تو کوئی ہمیں عزت نہیں دلا سکتا، تو پیچھے اللہ نے کہا کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والے تو صرف اللہ پر ہی توکل کرتے رہے. اور ویسے کیسے ایمان بناتا ہے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور خاص اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے رہیں ایمان والے. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، یہ درمیان کہ ایمان آپ لوگوں کا مکسچر سے اور ڈاؤٹ سے اور شبہات سے اور شکوک سے بالکل ٹھیک ٹھاک کلیئر ہونا چاہیے، صاف ستھرا ایمان ہونا چاہیے، صاف ستھرا ایمان. اگر ایمان میں معمولی سی ڈاؤٹ پیدا ہو گئی تو نتیجہ آپ کی ناکامی ہی ہوگی نتیجہ. تو یہ بدر کے ایک مسئلے کو اللہ تعالیٰ ٹچ کر رہا ہے کہ وہاں پہ آپ کے منافقین نے آپ لوگوں کے ایمان کو متزلزل کرنا چاہا، کہ مال غنیمت جو بدر کا جمع ہو گیا تھا، تو اسی میں ایک یمنی چادر تھی اس زمانے میں بڑی مشہور، جس طرح کشمیری شال ہوتا ہے، یا اجرک، آپ کے ہاں تو اجرک کی ویلیو ہے، وہ مانوی ویلیو کی بات کر رہا ہوں، ملے گا تو شاید 250 یا 300 یا 500 ہزار روپے کا، لیکن وہ عزت کی نشانی سمجھی جاتی ہے سن کے اندر. اچھا، تو وہ ایک یمنی چادر جو اس زمانے میں بہت بڑا مشہور تھا، وہ کسی نے مال غنیمت سے اٹھا دیا تھا، ذرا ادھر ادھر مسپلیس ہو گیا. تو منافقین نے لوگوں کے ذہن میں بات ڈالنی چاہیے کہ چیز قیمتی شاید رسول پاک نے لے لیا ہوگا، رسول پاک نے لے لیا، کیونکہ منافقین جو ہیں وہ تو بالکل نقطے کو پھر سپیر نہیں کرتے، انہوں نے تو یعنی سازشوں کے اساس پر کسی موقع کو سپیر نہیں کرنا. تو انہوں نے کہا کہ چلو یہ موقع ہے، چلائیں پیغمبر کے خلاف سازش. تو انہوں نے کہا شاید کوئی بات نہیں، وہ ہمارے پیغمبر ہیں، دیکھیں کس انداز سے، کیسے خبیص لوگ ہیں، کوئی بات نہیں وہ ہمارے پیغمبر ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، ایک چادر کی بات ہے، کیا بات ہے، لیکن شاید اس نے لیا ہوگا. اب جو دوسرے لوگ ہیں اس کے ذہن میں کس انداز سے بات چکر کرتی رہے گی، اور مال غنیمت سے مال غنیمت سے کوئی چیز اٹھانا یا قومی ملکیت سے کوئی چیز اٹھانا اسے خیانت نہیں کہتے, اسے غلول کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اسے؟ غلول. اس کے لیے اسپیسیفک ٹرم ہے قرآن کریم نے استعمال کر دیا ہے. خیانت دوسری چیز ہے, خیانت سے غلول ایک درجہ اوپر ہے. خیانت سے غلول ایک درجہ. جب آپ نیشنل ایکسچیکر میں خیانت کریں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ غلول کہتے ہیں. یہ غلول ہی کر رہے ہیں. اب اللہ کریم نے جواب دیا کہ ما وما کان لنبی ان یغل, اور کوئی تصور نہیں کسی بھی پیغمبر کے لیے. یہ آپ خاتم النبیین کی بات کر رہے ہیں. وما کان لنبیین, لنبیین کا معنی کسی بھی پیغمبر کے متعلق, یہ تصور ہی احمقانہ ہے کہ وہ غلول کرے گا. وما کان لنبی, اور کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا کسی بھی نبی کے لیے, ادنا درجے کا نبی کیوں نہ ہو. یہ تو ختم النبیین ہے کہ اللہ کی مخلوق میں اس سے کوئی بہتر شخصیت ہو نہیں سکتی. اس کے متعلق آپ ہی کریں بدبخت ہو. وما کان لنبیین, اور تصور نہیں ہو سکتا کسی بھی پیغمبر کے لیے, ان یغل, کہ وہ غلول اور خیانت کر جائے. ومن یغلل, اور جو غلول کرے گا, یاتی بما غل, یہ ہے جنرل پرنسپل کہ وہ من یغلل, اور جو آدمی نیشنل ایکسچیکر میں غلول کرے گا, یاتی بما غل یوم القیامہ, وہ لائے گا اس چیز کو جس میں جو غلول کر چکا ہے قیامت کے دن. مینز کہ وہ وہاں اس کے خلاف فزیکل ایویڈنس ہوگا, بطور فزیکل ایویڈنس اس کے خلاف پیش کیا جائے گا کہ یہ ہے. کیا ایویڈنس کا مسئلہ تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ کتنے سارے ایویڈنس ہوتے ہیں قانون میں, بتائیں نا. ہاں تو میں نے بتا دیا تھا, میں نے ان کو وکیل بھی بنانا ہے. ہاں یعنی ڈاکومنٹری ایویڈنس. ہاں اور تیسرا تو فزیکل ہے نا, وہ تو فزیکل سرکمسٹانشل ایویڈنس. سرکمسٹانشل ایویڈنس تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ غلول والا مال فزیکل ایویڈنس کے طور پر قیامت کے دن پیش ہوگا. جنرل پرنسپل بتا دیا. تو میرے خیال میں جو ہمارے پاکستانی حکمران ہیں وہاں تو ڈر لگے ہوں گے کہ یہ ہے جی محترم, اور یہ ہے جناب محترم, اور یہ ہے فلا محترم, اور یہ ہے فلا صاحب. میں یغلل یاتی بما, یہ تو ایک مولوی صاحب سے کسی نے کہہ دیا کہ میں نے جی بکری چرائی ہے فلاں کی, اور پھر اسے میں نے ذبح کر دیا, میں نے اسے ذبح کر دیا اور پھر پکا کے کھا دیا. تو مولوی صاحب نے اسے ڈرایا, قیامت کے دن بدبخت آپ کی زبردست گرفت ہوگی. اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ یہ چھری وہاں ہوگی, اور جی بکری بھی وہاں ہوگی, اور اس کا مالک بھی وہاں ہوگا. تو ابھی موری صاحب بات کو تکمیل نہیں کر پائے تھے. اس نے کہا پھر تو مرتا ہے ختم, بکری کو اٹھا کر دے دوں گا کہ لے لے اپنی بکری. مَن یغلل یاتی بما غل یوم القذر, یہ قرآن کوئی مزہ بھی دے رہا ہے؟ تو ساروں کو مزہ دے دیتا ہے. مَن یغلل یاتی بما غل یوم القیامہ, تو مَن یغلل اس کو آپ لکھ سکتے ہیں کہ جنرل پرنسپل اللہ دے رہا ہے. پہلے تو یہ جنرل پرنسپل دے دیا لیکن ان نیگیٹو سینس. نیگیٹو سینس مینز کہ کسی ادنا سے پیغمبر, ادنا کا لفظ اللہ تعالیٰ بے ادبی نہ, سمین اس میں گریڈ ہوتے ہیں, پیغمبروں میں بھی گریڈ ہوتے ہیں, کہ جو ادنا نبی ہوتا ہے وہ تو خاتم النبیین ہے. پھر کر رسول و فضل نہ باز ومالا باز کے درجات تو ہیں. درجے کے اعتبار سے اگر نچلے درجے کا, نچلا نہیں کہنا چاہیے, پیغمبر تو بہت بڑی بڑی شخصیت ہوتی ہے, یعنی مین کے گریڈ کے لحاظ سے مثال دینے کے لیے, اگر ہاں کم درجے کا پیغمبر تو اس کے متعلق ہی تصور, کیونکہ پیغمبر از دی چوزن پرسنالٹی اینڈ چوزن بائی ہوم, بائی اللہ سبحانہ ہوا تھا. تبھی تو امت کا اتفاقی عقیدہ ہے کہ پیغمبر خطاؤں سے, گناہوں سے معصوم ہوتا ہے. پیغمبر گناہوں سے معصوم ہوتا ہے, سوائے حشویہ ایک گروپ گزر گیا ہے, ابھی موجود نہیں ہے. حشویہ ان کا نام تھا, حشویہ, ان کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر گناہ سے معصوم نہیں ہوتا. تو میں نے ایک بار یہ عصمت انبیاء پہ ایک لیکچر ہو رہا تھا, تو میں نے عصمت انبیاء کے لیکچر کے حوالے سے کہہ دیا کہ بھائی پاکستانی آرمی میں جو سیکنڈ لیفٹیننٹ بھرتی ہوتا ہے, سیکنڈ لیفٹیننٹ, تو اس کے لیے ایک کالم ہوتا ہے ایلیجیبلٹی. ایلیجیبلٹی میں لکھ رہتے ہیں کہ ایف اے ایف ایس سی فرسٹ ڈویژن یا سیکنڈ ڈویژن میں پاس کر چکا, عمر 18 تا 22 سال, چاہتی اتنی, اور قد 5 فٹ, پانچ فٹ اچھا تو پانچ فٹ سات انچ یا پانچ فٹ آٹھ انچ قد کاوت ہونا چاہیے, صحیح ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں ازدواجی حیثیت انمیرڈ غیر شادی شدہ, انمیرڈ غیر شادی شدہ. اور پھر ان ایلیجیبلٹی اسی کا اپنا کالم ہوتا ہے, یہ میڈیکل بورڈ نے دو بار رد کیا ہو, آئی ایس ایس بی نے اس نے دو بار رد کیا, اور پھر لکھ لیتے ہیں کہ کسی پاکستانی کورٹ سے کسی کرائم میں سزا یافتہ ہو, کسی پاکستانی کورٹ سے کسی. تو میں نے کہا کہ بھائی لیفٹیننٹ کتنے فوجیوں سے پریڈ کرواتا ہے, یہ قاضی صاحب کو پتا ہوگا. پلاٹون کمانڈر ہوتا ہے, ایک پلاٹون کی لیڈنگ کے لیے پاکستانی گورنمنٹ جس سیکنڈ لیفٹیننٹ کا انتخاب کرتا ہے وہاں کہتے ہیں کہ کسی کرائم کا مرتکب نہ رہ چکا ہو, اور پیغمبر جو انسانیت کی لیڈنگ کے لیے آتا ہے وہ کرمینل ہوگا, وہ سنس کرتا رہے گا, وہ گناہ کرتے رہیں گے. دیٹ از ٹوٹلی ان لاجیکل. ہاں ما کان للنبی ان یغل, اور کوئی تصور نہیں پیغمبر کے لیے ان یغل کہ وہ غلول کرے خیانت کرے. اب اس خیانت کو کیا کہتے ہیں لا کی زبان میں جو حکمران کرتا رہے؟ نہیں, میں نے کہا لا کی زبان میں, شریف کی زبان. لفظ آپ کو معلوم ہے انگریزی میں ہے امبزلمنٹ. امبزلمنٹ غلول کو کہتے ہیں امبزلمنٹ. ما کان للنبی ان یغل, اور تصور نہیں کسی پیغمبر کے لیے کہ وہ امبزلمنٹ کریں. وہ من یغلل, اور جو بھی امبزلمنٹ کرے گا چاہے وہ سائیں کے علاقے سے ہو یا چودھری صاحب کے علاقے سے, تو یات بما غل یوم القیامہ, وہ آیات بما غل یوم القیامہ, وہ آئے گا اس چیز پر جو غلول کیا ہے وہ چیز لائے گا روز قیامت, بطور فزیکل ایویڈنس اس کے خلاف پیش ہوگا, احتساب ہوگا. اور فزیکل ایویڈنس یہ ہے جی, بیلگا پکڑا گیا, آلے سمیت گرفتار کر لیا گیا, صحیح ہے, سٹولن پراپرٹی, ننگے ہاتھوں پکڑا گیا, رنگے ہاتھوں پکڑا گیا. تو رنگے ہاتھوں پکڑا جائے گا, اور وہاں پہ صرف ایک شہادت تو نہیں ہے, وہ پلٹتے اپنا ڈاکومنٹری تھرو, یہ ہے جی دیکھ لیجئے. اور تیسرا وہاں پہ ویڈیو کیسٹ بھی چلتا رہے گا. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم, ہاتھ گواہی دے گا, ہاتھ کوئی لاؤڈ سپیکر تو نہیں ہوں گے کہ بولتے رہیں گے, نہیں, وہاں سکرین پر آتا رہے گا یہ تو بھائی فلاں کے ہاتھ ہیں. اب آدمی دیکھ بھی نہیں سکے گا, اللہ معاف فرمائے. تو یہ اس قسم کے 15 قسم کے ایویڈنس جب آپ کے خلاف آ جائے, اللہ رحم فرمائے, کوئی چھڑاوا ممکن ہے؟ وکیل بھی نہیں, گینگ بھی نہیں, سفارش بھی نہیں, رشوت بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ, اور پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر ایک نفس کو ما کسبت, بدلہ اس کا جو وہ عمل کر چکا ہے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی. جو دوزخ میں جائے گا زیادتی کا تقاضا نہیں ہوگا, وہ عین عدل ہوگا. کیا ہوگا؟ عین عدل ہوگا. افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواه جہنم. افمن اتبع, اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اس تصور, یہ جو بات آپ لوگوں نے کی اس میں بھی آپ کے دو گروپ ہو گئے, ایک منافقین کا اور ایک مخلصین کا. منافقین نے تو کہہ دیا پیغمبر نے لیا ہوگا, تو مخلصین نے کہہ دیا بکواس بند کر دیں بکواس. اور جب تک لیڈر اس کردار کا حامل نہ ہو جس پر اپنے فالوورز کا یہ عقیدہ بنے جو صحابہ کا بن گیا تھا, تو تبھی تک کوئی کامیابی ممکن ہوتی نہیں. تبھی تک کوئی کامیابی, حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تو اس اسٹیج پر جا پہنچے تھے جب ابو جہل نے اسے کہہ دیا کہ سنا ہے آپ کے ساتھی کیا کہہ رہے ہیں. اس نے کہا کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا آج تو مجھے صبح ملے وہاں حرم کے قریب. اس نے مجھے کہا کہ رات فرشتہ آیا, میں نے اسے پوچھ دیا کہ کوئی نئی تازی خبر. اس نے کہا کہ رات فرشتہ آیا, مجھے ام ہانے کے گھر سے اٹھایا, بیت اللہ لے آیا, میں نے 2 رکعت نماز پڑھی, یہاں سے براق پہ سوار ہو کے مجھے بیت المقدس لے جایا گیا, اور بیت المقدس سے پھر مجھے آسمانوں پر, اور آسمانوں سے اللہ کے ہاں, اور پھر واپس آ گیا, پھر واپس اسی رات میں آ گیا. آج تو آپ کا بھائی ساتھی وہ کہہ رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آج صبح سے میری اس کے ساتھ ملاقات نہیں ہو گئی. آپ تو جھوٹے ہمیشہ افترا باندھتے رہتے ہیں, لیکن اگر یہ بات اسی نے کہی ہو تو وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا, میں تصدیق کرتا ہوں وہ ٹھیک ہی بولتا ہے. یہ ہوتی ہے ایمان کی بات, یہ ہوتی ہے ایمان کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا, جو کچھ کہتا ہے صحیح کہتا ہے, بس میں نے مان لیا کہ اگر اس نے, یعنی آپ راوی تو جھوٹے ہو سکتے ہیں, لیکن اگر آپ روایت میں کوئی ہیرا پیری نہیں کر رہے, نریشن میں کوئی ہیرا پیری نہیں کر رہے اور محمد کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تو ابھی میں نے ڈائریکٹلی سنا نہیں, لیکن وہ ٹھیک بولتا ہے, وہ صحیح کہتا ہے. اب اللہ کریم نے فرمایا کیا فمن اتبع, آیا وہ شخص اتبع رضوان اللہ جو تابع رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کا, یعنی وہ ڈھونڈتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے خوش ہوگا, وہ تگدو کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے خوش ہوگا. ایک آدمی ایسا ہوتا ہے کمم باء بسخط من اللہ, آیا وہ ہو سکتا ہے اس آدمی کی طرح باء بسخط من اللہ جو پھنس گیا ہے اللہ تعالیٰ کے غضب میں, کہ وہ ڈھونڈتا رہتا ہے, وہ ڈھونڈتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ناراض ہوگا, یعنی ان کے حرکات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے ناراضی کے تھومے لگا رہتا ہے کہ پیغمبر کو دکھائے, پیغمبر کو دکھ پہنچائے. تو اللہ کریم نے فرمایا افمن اتبع رضوان اللہ مومن خالص, کمم باء بسخط من اللہ منافق, جو ہمیشہ پیغمبر کو دکاتا رہتا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا یہ دونوں آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ عطن نہیں, زمین و آسمان کا فرق ہے. افمن اتبع, آیا وہ فرد اتبع رضوان اللہ جو تابداری کرتا ہے اور وہ ڈھو میں لگا رہتا ہے رضوان اللہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کا, یہ ہو سکتا ہے اس فرد کی طرح با اب سخط من اللہ جو پھنس گیا ہے اللہ کے غضب میں, وہ ماواؤ جہنم اور اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہو, وہ بیس المصیر, اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے, بہت برا مرج ہے, ریٹرننگ پلیس ہے, بہت برا ریٹرننگ پلیس, مصیر کا معنی ریٹرننگ پلیس, کہ بہت برا ریٹرننگ پلیس ہے, جو لوگ وہاں ریٹرن کیے جائیں گے. تو یہ اور وہ آدمی جو اللہ کے رضا کے ٹو میں لگا رہتا ہے, یہ دونوں آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ کریم نے فرمایا نہیں برابر ہو سکتے. ہم درجات عند اللہ, یہ وہ لوگ جو اللہ کے رضا کے ٹو میں لگے رہتے ہیں, ہم درجات, یہ تو بڑے درجات کے مستحق ہیں, ہم درجات, یہ بہت بڑے درجات کے اور بہت بڑے پائے کے لوگ ہیں, عند اللہ, اللہ کی نظر میں, واللہ بصیر بما یعملون, اللہ تعالی بصیر بما یعملون, وہ دیکھنے والا ہے ان چیزوں کو جو وہ عمل کرتے ہیں. ہم درجات, یہی لوگ درجات, یہ بہت بڑے درجات کے مستحق ہیں, عند اللہ, اللہ کے نزدیک, واللہ بصیر بما یعملون, لقد من اللہ, اب یہ اسی کے ساتھ متعلق ہے, اسی کے ساتھ متعلق ہے, کس کے ساتھ؟ وما کان للنبی ان یقول, کہہ رہے خدا کے بندو اللہ کے احسان کا ایسا کفران کر رہے ہیں, اللہ کے فضل و نعمت کی ایسی ناشکری کر رہے ہیں, پیغمبر کا آنا اس سے بڑھ کر اللہ کی کوئی دوسرا فضل نہیں ہو سکتا, پیغمبر کے آنے سے بڑھ کر کوئی دوسرے فضل انسانیت پہ نہیں ہو سکتا. تو اللہ کریم نے فرمایا چاہیے یہ کہ آپ احسان کا شکر ادا کرتے, تو آپ یہ کفران کر رہے ہیں کہ اس پیغمبر کو بلیم کر رہے ہیں کہ چادر اس نے اٹھائی ہوگی, چادر اس نے اٹھائی ہوگی. تو اس آیت کا تعلق ما کان نبی ان یقول اللہ سے الحمد للہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین. اللہم ربنا ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذکرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. اللہم ربنا احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ, فاللہ خیر حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 164 کا تعلق ہے آیت نمبر 161 سے. ما کان لنبی ان یغل, کہ کسی بھی پیغمبر کے متعلق یہ تصور کرنا کہ وہ نیشنل ایکسچیکر میں خیانت کرے گا, اللہ کریم نے فرمایا بہت بڑا جرم ہے پیغمبر کے متعلق یہ تصور کرنا, اور پھر خاتم النبیین کے متعلق یہ کہنا کہ لعل النبی اخذها, شاید وہ یمنی چادر اس نے اٹھا دیا ہو, یہ آپ کفران نعمت نہیں کر رہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ اتنا بڑا احسان کیا, خاتم الانبیاء آپ کے پاس بھجوایا, آپ یہ کفران نعمت کر رہے ہیں کہ اسے آپ فراڈ میں ملوث کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کوئی چیٹنگ یا ایمبزلمنٹ کرتا ہوگا؟ صحیح, تو اب اپنے اس احسان کا ذکر کر رہا ہے کہ آپ کفران نعمت کے مرتکب ہو رہے ہیں, حالانکہ اس سے بڑھ کر احسان اللہ تعالیٰ کا کوئی نہیں ہو سکتا کہ محمد کو آپ کے پاس بھجوا دیا ہے. فرمایا لقد من اللہ, مجھے قسم ہے اپنی ذات کی, یہ تحقیقی بات ہے. لام اسے کہتے ہیں حرف قسم, اور قد اسے کہتے ہیں حرف تحقیق. لقد من اللہ, مجھے قسم ہے اپنی ذات کی, قد یہ تحقیقی بات ہے, من اللہ بہت بڑا احسان کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے, علی المؤمنین مسلمانوں پر, اذ بعث فیہم کیوں کہ, اذ بعث فیہم اس لیے کہ, بعث فیہم مبعوث کیا ہے ان کے اندر رسولا عظیم الشان پیغمبر, منہم انہی کے قبیلے میں سے, کوئی فرشتہ نہیں بھجوایا, ادروائز اسے کاپی کرنا مشکل ہوتا, ادروائز انہیں ماڈل بنانا مشکل ہوتا. تو جو آپ انسانوں ہی میں سے آپ کے لیے خاتم الانبیاء کا چناؤ کر دیا گیا, اس سے بڑھ کر احسان کچھ اور نہیں ہو سکتا. نقطہ یہی ہے اس میں کہ باسفیہم انسانوں کے اندر انسان کو پیغمبر بنایا تاکہ آپ اسے رول ماڈل بنا سکے. اگر فرشتہ ہوتا تو ان کے ڈیمانڈ اور تقاضے وہ نہیں جو انسانوں کے ہیں, تو پھر وہ آپ کے لیے ماڈل توڑا بنتا, وہ تو نورانی مخلوق ہے. نورانی مخلوق کو آپ کس طرح ماڈل بناتے, نہ بنا سکتے تھے, تو اللہ نے احسان کر دیا, آپ کا عزیز بھجوا دیا, اللہ نے اپنے پک کر دی. لقد من اللہ علی المؤمنین, یہ آصف بھائی نے اب اچھا فلسفہ ڈھونڈ لیا, اور یہ ہمارے علماء کے درمیان یہی ہے طریقہ, یہی ہے طریقہ کہ کوئی اپنا قرآن کریم لیکن جس کے اوپر بیاض جس طرح ہمارے والا ہے, اس کے اوپر بیاض, یہ حاشیہ سفید جگہ بہت زیادہ ہو, تو وہاں آدمی اپنی افہام کے مطابق اپنے نوٹس لیتا رہے. سفیم رسولن, کیونکہ بجوا دیا ہے ان کے اندر رسولن و عظیم الشان پیغمبر, من انفسیم انہی میں سے, من انفسیم انہی میں سے, من انفسیم انہی میں سے, انسان ہی ہے, کوئی فرشتہ یا جن نہیں, اسے کاپی کرنا بڑا آسان ہے, اس کا نقل اتارنا بڑا آسان ہے, اس پر اسی طرح غمی آتی ہے جس طرح آپ پہ آتی ہے, اسے اس طرح خوشی محسوس ہے جس طرح آپ کو محسوس ہوتی ہے, اسے اسی طرح نیند آتی ہے جس طرح آپ کو آتی ہے, اسے اسی طرح تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے جس طرح آپ کو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے. کوئی ایسی بات نہیں کہ وہ کوئی اس قسم کا سپر نیچرل چیز ہے کہ ان کے تقاضے ہی آپ سے کچھ مختلف ہیں, سارے تقاضے وہی جو عام انسانوں کے ہیں, لیکن وہ اسے کس طرح شریف کے قالب میں ڈال رہا ہے. بات ذہن میں آ گئی کہ یہاں بڑا زوردار تصور ہے جو اللہ نے کہہ دیا من انفسہم, اور اس میں ایک دوسری قرات بھی ہے وہ بھی متواتر ہے, کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, پہلی والی قرات ہے رسولا من انفسہم, وہ نفس کی پلورل ہے, نفس کی جمع ہے, انفس جمع ہے نفس کی, اور من انفسہم یہ سپرلیٹو ڈگری ہے نفیس کی, یہ سپرلیٹو ڈگری ہے, سپرلیٹو فارم ہے نفیس کی, کہ من انفسہم وہ ان تمام میں سے زیادہ خوبصورت ہے, صورت اور سیرت کے لحاظ سے, صورت کے لحاظ سے سب سے زیادہ نفیس, اور سیرت کے لحاظ سے سب سے زیادہ نفیس. حضرت انس ابن مالک شمائل ترمذی کے اندر آپ ایک کتاب اپنے لیے پاکستان سے خرید لائے, حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, شمائل ترمذی کا اردو ترجمہ ہے خصائل نبوی, خصائل نبوی, آپ رفیق صاحب اپنے پاس نام لکھ کے اور پھر منگوائیں, منگوانے نام یاد رہے گا خصائل نبوی, تو وہاں آپ کو ٹوٹلی پتہ لگ جائے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت کیسی تھی. امام ترمذی نے مستقل کتاب لکھی ہے شمائل ترمذی کے نام سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت و سیرت کیسی تھی. تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری صورت اور شکل کو محفوظ کر چکے ہیں. حضرت انس فرماتے ہیں لیس بالطویل البائن, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ڈنگے لمبے بھی نہیں تھے, ولا بالقصیر اور کچھ بونڈے قسم کے کوتا قد بھی نہیں تھے. فرمایا کہ لیس بالابیض الامہد, وہ چونے کی طرح زیادہ وائٹ بھی نہیں تھے, ولیکن کان مشربا بالحمرا, آپ کے چہرے کی رنگت وہ سفید اور سرخ کا مکسچر تھی, کانما فی وجنتیہ الوردان, ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ کے گالوں میں گلاب کے پھول رکھے گئے ہیں. اور دوسری روایت میں دوسرا صحابی فرماتا ہے کہ کانما فکحت وجنتیہ الرمان, جس طرح کسی نے آپ کے گالوں میں انار کا رس ڈال دیا. پھر فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات فرماتے کان النور یخرج من بین الثنایا ہو, جو آدمی آپ کے سامنے بیٹھتا وہ محسوس کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ مبارک سے لائٹ نکل رہی ہے, فان النور يخرج من بين صناياه. اور فرماتے ہیں کان ابو حیدہ من بین المنقبین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کاندھوں کے درمیان کا فاصلہ بہت زیادہ تھا، مینز کہ وہ بڑے پہلوان آدمی تھے، کوئی نحیف مزار توڑے تھے، وہ بڑے پہلوان اور طاقتور آدمی تھے. اس لیے تو فرمایا کہ اوتی تو قوت اربعین رجلا منکم، امام طحاوی نے حدیث نقل کی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 40 پہلوانوں کی قوت سے نوازا ہے. اور ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، تبھی تو حضرت موسیٰ نے قبطی کو اس طرح مکہ مار دیا، اس کا بیڑا غرق ہو گیا. اس لیے کہ پیغمبر کی قوت بڑی عجیب ہوتی ہے، صحیح ہے؟ حضرت برائے ابن عاز فرماتے ہیں کہ میں آ گیا، چودھویں کی چاند وہ چمک رہی تھی آسمان پر، میں رسول اللہ کے سامنے مسجد میں بیٹھ گیا. فَكُنْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِ مَرَّةً وَإِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ مَرَّةً، میں ایک بار چودھویں کی چاند کو دیکھتا اور پھر حضور کو دیکھتا، اور میں کمپیرزن کرتا رہا، فواللہ مجھے خدا کی قسم لَكَانَ ذَوْءُ وَجْهِي أَزْوَأَ مِنَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، کہ آپ کے نورانی چہرے کی نور وہ چودھویں کی چاند سے بہت زیادہ تھی. اور تبھی ایک شاعر نے بات کہی تھی کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، اس کے منہ پہ چائیاں اور مدنی کا چہرہ صاف ہے. تو آپ اس کے منہ پہ چھائیاں اور مدنی کا چہرہ صاف، تو آپ وہ کتاب ضرور منگوائیں، خسائر نبوی منگوائیں گے. کب؟ ابھی تک تو آپ لوگوں نے حیات صحابہ نہیں منگوائی، آئی نہیں ابھی تک. حیات صحابہ کو ضرور زیر مطالعہ رکھیں، اور سیرت کے حوالے سے علامہ شبلی کی کتاب کو زیر مطالعہ رکھیں ہمیشہ. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم، عظیم الشان پیغمبر بھجوا دیا ہے، من انفسهم وہ تمام میں سے زیادہ نفیس ہے، صورت کے اعتبار سے بھی اور سیرت کے اعتبار سے بھی. صورت کے اعتبار سے بھی اس سے خوبصورت کوئی نہیں تھا، اور سیرت کے اعتبار سے بھی آپ سے خوبصورت کوئی نہیں ہے، من انفسهم. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر نسب کی بات ہو تو نسب کے اعتبار سے بھی مجھ سے نفیس کوئی نہیں ہے. انا انفسکم نسبا، پورے عرب میں بنی عبد المطلب اور بنی عاشم نسبی شرافت کے حامل تھے. اور تبھی تو ابو سفیان سے جب قیصر نے کہہ دیا کہ یہ آدمی جو آپ کے اندر بھجوایا گیا ہے یہ نسبی اعتبار سے کون سے نسب میں بھجوایا گیا، تو ابو سفیان اس زمانے میں کافر تھے لیکن وہ جھوٹ نہ بول سکا. اس نے کہا جی کہ ان کا خاندان پورے عربین پیننسلا میں وہ سردار خاندان ہے، سیادت ان کے پاس، انتہائی شریف النفس خاندان ہے، ان کے پاس نجابت ہے، سربراہی ہے. تو قیصر نے کہا کہ اگر وہ کسی کمترین خاندان میں ہوتے تو یہ تصور پیدا ہو سکتا تھا کہ بادشاہی کے کومے لگے ہوئے ہیں، تو پہلے سے سرداری ان کے پاس ہے، بادشاہی کی حیث اسے توڑی ہے. نہیں، اپوزٹ چیزیں تو کیوں ہیں، اس لیے کہ اسے بھجوایا گیا ایسے ماحول میں کہ جس ماحول میں ٹرائب کو زبردست اہمیت دیتی جاتی رہی، وہ تو ایسے ماحول میں بھجوائی گئی کہ اس ماحول میں ٹرائب ہی کو پرائرٹی دیتی جا رہی ہے. تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے آ رہا ہے، جب ہم خلافت کے مسئلے کو چھیڑیں گے تو ہم کہیں گے کہ حضور علیہ السلام نے کیوں کہا کہ الائمت من قریش، کہ میرے بعد ائمہ یہ قریش میں سے ہوں گے، ادر وائز دا پیپل ول نیور فالو دا پیپل ادر دین دی ٹرائب آف قریش. ایک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ایک ہے ماحول اور انوائرمنٹ. نبی ہر پیغمبر کو ماحول اور انوائرمنٹ کے اساس پہ بھجوایا جاتا ہے. ایک اس پیغمبر پہ تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس پیغمبر کو بھجوایا گیا پوری دنیا کے انسانوں کے لیے تو عربی زبان کے اعتماد دی گئی، پنجاب کی پنجابی میں کیوں اسے قرآن نہیں دے دی گئی؟ یہ تو سوالات کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہوتا جائے گا. ایوری پیغمبر ہیز بین سینڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیپنگ ان ویو دا انوائرمنٹ ایگزسٹنگ دیئر، کہ وہ انوائرمنٹ کیا ہے، تو اسی زبان کو منتخب کیا گیا، اسی اسلوب اور پیرائے کو منتخب کیا گیا، اسی تصور کو منتخب کیا گیا. اور تبھی تو قیصر نے اپرو کر دیا کہ اگر وہ کمترین قبیلے میں ہوتے تو میں کہہ دیتا کہ پیغمبر ممبر توڑا ہے، ہے کمترین قبیلے میں سے اور سربراہی چاہتا ہے، جبکہ اسے پہلے سے سربراہی خاندان میں بھجوایا گیا ہے، تو اسے کنگشپ اور رولنگ اور سربراہی اسی کی فکر توڑی پڑی ہے. اگر وہ یہ بات نہ کرتے تو سارے عرب اسے حکمران بنا دیتے. اس نے یہ بات کی تبھی تو اس نے حکمرانی کو لات مار دی. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آیات، پہلی ڈیوٹی رسول پاک کی یتلو علیم آیات کہ وہ تلاوت کرے گا ان کو اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرے گا مینز ریسیٹیشن آپ قرآن کریکٹ کروائے گا کیونکہ ریسیٹیشن آف قرآن دیٹ از دی فرسٹ ایور رائٹ آف ہولی قرآن اینڈ دی فرسٹ ایور ڈیوٹی آف ایوری مسلم ٹو کریکٹ دا ریسیٹیشن آف ہولی قرآن اور ہم سارے قرآن کو غلط پڑھتے ہیں قرآن اور نماز پڑھتے رہتے ہیں ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے نماز پڑھتے رہتے ہیں قرآن نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ہم نے کبھی اس کو توجہ ہی نہیں دی اس کو ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں دی یتلو علیہم آیات کہ وہ ان کو تلاوت ٹھیک کروائیں اللہ تعالیٰ کی آیات کی ویزکیہم اور برے اخلاق و اعمال سے ان کا تزکیہ کروا دیں ویزکیہم تزکیہ کا معنی ہے ٹو سینکٹیفائی ناٹ ٹو پیوریفائی پیوریفیکیشن از سم تھنگ ایلس دین سینکٹیفیکیشن پیوریفیکیشن کا تعلق ہے آپ کے ظاہری باڈی سے سینکٹیفیکیشن کا تعلق ہے آپ کے انر سائڈ سے کہ آپ کے کانشیس کو وہ صاف بنا دے گا آپ کے ہارٹ اینڈ مائنڈ کو وہ صاف بنا دے گا آپ کے اسپرٹ اینڈ سول کو وہ صاف بنا دے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگوں کی روح پہ محنت کرتے رہے قلب دماغ پہ محنت کرتے رہے اس لیے کہ روح آپ کا وہ سینٹیفائی ہو جائے گا تو یہ روح ہے جو دل کو قوت دیتی ہے اور یہ دل ہے جو دماغ کو قوت وہ ٹرانسفر کر دیتی ہے اور یہ دماغ ہے جو تمام آرگنز کے لیے ارینجمنٹ کرتی رہتی ہے اور اسی کے لیے تدبیر کرتی رہتی ہے تو اگر روح کو صاف کیا گیا مینز وہ صفائی ہی کمیونیکیٹ کرے گا دل کو صفائی کمیونیکیٹ کرے اور کنوے کرے تو وہ دل کمیونیکیٹ کرے گا اسی صفائی کو دماغ کو اور وہ دماغ اسی صفائی کے حوالے سے آپ کے آرگنز کو کنٹرول کرتا رہے گا ہاں معاشرہ بھائی یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی کہ نہیں اس لیے اللہ کریم نے لفظ ہی عجیب مختار کیے کہ وہ زکی ہے وہ محنت کرتا ہے آپ کے روح پر وہ محنت کرتا ہے آپ کے روح پر علمرا برتن زنی مارے بود اور علمرا برجا زنی یارے بود اگر آپ نے اپنے سکل کو اپنی دانش مندی کو اپنے ہنر کو اپنے علم کو اپنے بدن کے بنانے کا ذریعہ بنا دیا فزیکل سٹرکچر کا تو وہ آپ کے لیے سانپ سے زیادہ مضر ہے اور اگر آپ نے اپنی دانش مندی کو روح کے بنانے کا ذریعہ بنا دیا تو وہ آپ کا ایسا فرینڈ ہے کہ آپ کو کسی دوسرے فرینڈ کی بھی ضرورت نہیں مولانا روم کے اس شعر کو آپ پلے باندھے آپ لوگوں کو فارسی نہیں آتی کیا کہیں پہل مرا برتن زنی صرف ان دونوں کہ علمرا برتن زنی مارے بود اور علمرا برجا زنی یارے بود تو ہم نے اپنے علم کو یار بنانا ہے مار نہیں بنانا مار کا مانا ہے سام ہم نے اپنے علم کو یار بنانا اب دنیا بھر کے جتنے سارے علوم ہیں جنہیں ہمیں علم جس کو ہم نے علم کا نام دیا ہے حالانکہ دیٹ از ناٹ علم دیٹ از اونلی سکل یہ ہنر ہے اگر ایک آدمی ڈاکٹر بن گیا دیٹ از علم اور دیٹ از سکل سکل انجینئرنگ دیٹ از علم اور دیٹ از سکل سائنس دیٹ از علم اور دیٹ از سکل سکل ہم نے سکل کو علم بنا دیا اور وہ سکل صرف باڈی کی ترویج کے لیے باڈی کی راحت کے لیے باڈی بنانے کے لیے تو میں تو کہا کروں گا کہ اگر آپ دین کو سیکنڈری پوزیشن دے کر اسی چیز کو پرائیورٹی دیں گے تو مارے بوت وہ آپ کو ڈستا رہے گا اور تمام لوگوں کو ڈسا ہوا ہے کسی کا بچہ اس کے کنٹرول میں نہیں چاہے وہ بہت بڑا ڈاکٹر ہی کیوں نہ ہو بچہ اس کی عورت اس کی کنٹرول میں نہیں چاہے وہ بہت بڑا انجینئر ہی کیوں نہ ہو اس لیے کہ وہ سانپ پیچھے لگا ہوا ہے وہ سانپ پیچھے لگا ہوا ہے میٹیریل سٹرکچر بنانے کے لیے وہ غلط ہے وہ کوئی حدیث مریض نہیں وہ مقولہ ہے وہ مقولہ ہے نہیں ویسے لوگوں نے بنایا ہے جب ہم مقولہ کہتے ہیں تو اٹ مینس کہ دیز آر ناٹ دی سینگ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایز فار ایز ٹو اویل دی سکل or the skill is concerned, that is very important. But you must put your skill after your deen, not before your deen. We have put our skill in front of our deen. We put the deen and we have given to the deen the secondary position. تو تبھی تو ساری امت وہ تباہ ہو رہی ہے پر انڈیویجول تباہ ہو رہا ہے کیوں چودھری صاحب کیا نہیں ہو رہا اور فیملی لائف وہ تباہ ہو رہی ہے سوسائٹی اور کمیونٹی مسلمانوں کی وہ تباہ ہو چکی ہے سٹیٹ اور گورنمنٹ مسلمانوں کی Why? The only thing is that they have given priority to skill not to علم دین اور پھر مصیبت یہ ہے کہ ہم نے اس چیز کو نالج کا نام دیا ہے. What is, while in the term of holy Quran and Sunnah, the only knowledge is to know Allah subhanahu wa ta'ala. How you will know Allah subhanahu wa ta'ala? How you will know Allah subhanahu wa ta'ala? To study the holy Quran and the holy Sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ. پھر تزکیہ اور سینکٹیفیکیشن, یہ دو چیزوں سے ہوتا ہے. ایک بیڈ فیتھ اینڈ بلیفز اور دوسرا بیڈ ہیبٹس. ایک برے عقائد سے آپ کا تزکیہ کرنا اور دوسرا برے اعمال سے آپ کا تزکیہ کرنا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں قسم کا تزکیہ کروا رہے تھے. انسانوں کا تزکیہ کروا رہے تھے برے عقائد سے, انہیں شرک و کفر سے نکال رہے تھے, اور مسلمانوں کا تزکیہ کروا رہے تھے برے عادات سے. ان کا تزکیہ کروا رہے تھے کس چیز سے؟ برے عادات سے, کہ بھائی یہ ہیٹڈ ایک دوسرے کے ساتھ, بغض رکھنا ایک دوسرے کے ساتھ, حسد اور جلسی رکھنا ایک دوسرے کے ساتھ, بیک بائٹنگ کی عادت کو اپنانا, بہتان کے عادت کو اپنانا, چغل خوری کے عادت کو اپنانا, یہ ساری چیزیں یہ دل کی بیماریاں ہیں. روح کو لگ جاتی ہے. کس کو لگ جاتی؟ روح کو. اور روح کو بیماری لگ جائے تو آٹومیٹکلی وہ جرمز لگ جاتے ہیں دل کو. وہ جرمز لگ جاتے ہیں کیونکہ وہ تو بلڈ میں آتے رہتے ہیں اور یہ تو تمام ایک سلسلہ ہے. اور وہ لگ جاتے ہیں کہاں؟ آپ کے دماغ کو, اور دماغ سے پھر کنوے ہوتے ہیں آپ کے سارے آرگنس کو, اور آپ کی ساری لائف وہ ڈسٹرب ہو. تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغہ, الا ان فی الجسد مضغہ, خبردار انسانی جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلو, اگر وہ سیف اینڈ ساؤنڈ ہے تو تمہارا سارا بدن سیف اینڈ ساؤنڈ ہے. وہ اذا فسدت فسد الامر کلو, حضور پاک نے فرمایا اگر وہ ان ساؤنڈ ہے تو سارا بدن وہ ڈسٹرب ہے اور کنفیوز ہے. الا وہی القلب, حضور پاک نے فرمایا وہ لوتڑا گوشت کا لوتڑا وہ دل ہی ہے. وہ دل, اب یہ فزیکل پر آپ اپلائی کریں یا اسپرچل پر؟ فزیکلی دل گڑبڑ ہو جائے آپ کے ہاتھ کس کام کے؟ پاؤ سچ از دی کیس آف یور اسپرچل سائڈ. اسپرچولی وہ دل ڈسٹرب ہو جائے, گڑبڑ ہو جائے, وٹ ول بی دا الٹیمیٹ ریزلٹ؟ یو نو دا بیٹر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک اپنے جملے میں کمال کرتے. کیوں چوری صاحب؟ فر رکھتی ہے دل سے جو بات نکل. اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاور وہاں سے منتقل ہوتا ہے, صحیح؟ گو کہ یعنی جو تدبیر کرتا ہے وہ دماغ کرتا ہے, لیکن دماغ یہ پاور کہاں سے گین کرتا ہے؟ یہ دل سے, کیونکہ فاؤنٹین آف پاور وہ تو دل ہی ہے. اور میں تو اس کی مثال دے دیتا ہوں ایکچولی کہ پارلیمانی سسٹم آف گورنمنٹ میں سارے کام کرتے کون ہیں؟ وزیر اعظم, بٹ ناٹ ان ہز اون نیم, ان دی نیم آف دا پریزیڈنٹ آف پاکستان, کیونکہ کانسٹیٹیوشنل پاور وہاں سے آتا رہتا ہے, کانسٹیٹیوشنل ہیڈ وہ ہوتا ہے. تو دل از جسٹ لائک دا پریزیڈنٹ آف پاکستان. پارلیمانی سسٹم ہے بدن کے اندر بھی, کہ دماغ اس کی حیثیت وزیر اعظم کی ہے, بٹ ہی ورکس آل ہز ڈیڈ اینڈ ایکٹس ان دی نیم آف پریزیڈنٹ آف پاکستان, آر پریزیڈنٹ آف یور باڈی. ابھی ذہن میں آ گئی بات؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ, اور ان کا تزکیہ کرے گا. تزکیہ, وَيُزَكِّيهِمْ, اور تزکیہ کا دوسرا معنی ہے, ایک تو ہے سینکٹیفیکیشن اور دوسرے کا معنی ہے اضافہ کروانا. دوسرے کا معنی ہے اضافہ کر, اور اضافہ اس کے پھر دو تصورات ہیں, اضافہ کوالٹی وائز اینڈ کوانٹٹی وائز, کوالٹی وائز اینڈ کوانٹٹی وائز. تو یہ پیغمبر آپ کے بدن کے, آپ کی ویلیو کے اندر اضافہ کرے گا کوالٹی وائز, آپ کو قیمتی بنا دے گا. یہ آپ کو قیمتی بنا دے گا. خود نتے جو راہ پر اوروں کے راہ بر بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. خود نتے جو راہ پر اوروں کے راہ بر بن گئے. یہ صحابہ آپ کے آنے سے پہلے کیسے تھے؟ جنگجو, ایک وحشی قسم کا قوم, درندہ قسم کا قوم, وائلڈ ٹائپ کا قوم. رومن امپائر اور پرشین امپائر دونوں نے انہیں ایک سائڈ پہ رکھ دیا تھا, ملون چھوڑے ہیں ایک طرف. یہ ایسے, لیکن محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم, تو کتنے قیمتی لوگ بن گئے، دنیا کو انسانیت سے کہا دی. حضرت عمر تبھی ایک چراگاہ میں کڑے تھے کہ عمر اپنے آپ کو جانو، محمد نہیں تھے تو ناکام چرواہے تھے، اسی چراگاہ میں بیل بکریاں لا کے خالی پیٹ واپس لوٹاتے اور باپ سے تانے سننے پڑتے کہ عمر بڑے ناکام گڈریا ہو، تمہیں بیل بکریاں چرانا بھی نہیں آتا، لیکن محمد نے آپ کو ایسا قیمتی بنا دیا کہ آج 22,54,000 مربع میل کو رول کر رہے ہیں، کوئی اعتراض نہیں آپ کے حکومت کے خلاف، کوئی کمپلینٹ نہیں کر رہا، آپ کا نام سن کے باطل کے ایوانوں میں لرزہ آ جاتا ہے. ختم کر دیتے کسٹمز آف سم ٹرائب، ناٹ آل آف دیم، یہ کسٹمز تھے مختلف قبائل کے اپنے اپنے کسٹمز تھے. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم، بجوادی عظیم الشان پیغمبر ان کے درمیان، من انفسهم ان کے انہی کے جنس ہی میں سے انسان ہے، یتلو علیہم آیاتی ویزکیم ان کا تزکیہ کرواتے، ویعلمہم الکتابا اور تعلیم دیں گے ان کو، الکتابا کتاب کی تعلیم، والحکمتا اور حکمت کی تعلیم، ویعلمہم الکتاب تو یتلو علیہم آیاتی وہ ہے تعلیم الایات، اور یعلمہم الکتابا یہ ہے تعلیم المعانی والتشریحات، کہ وہ انہیں اسی قرآن کی معانی اور مفاہیم سمجھائے گا، یہ نہیں کہ صرف قرآن کی ریسیٹیشن کو ان سے اصلاح کروا دی اور وہ اچھے قرآن پڑھ رہے ہیں تو حضور نے چھٹی دے دی، نہیں، مکتب خشک کے انداز نرالے دے کے ان کو چھٹی نہ ملی، جس نے سبق یاد کیا انہوں نے کہا ریسیٹیشن از ناؤ کریکٹ، ناؤ وی ول گو ٹو تفسیر، ناؤ وی ول گو اینڈ ویل پروسیڈ فردر مور ٹو تفسیر کلاس، انہیں تفسیر کر دی، انہوں نے کہا کہ ناؤ وی ول گو ٹو پریکٹیکل فیلڈ ٹو امپلیمنٹ دیٹ ہولی قرآن. اب ہم نے لیبارٹری میں جانا ہے، کہاں جانا ہے؟ لیبارٹری لیب میں جانا ہے، تو کہتے ہیں نا کہ آج لیب کا کلاس ہے، کیا پریکٹیکل کروانا ہے، تبھی تو ابن عمر نے سورہ بقرہ سمجھنے کے لیے 8 سال لگائے تھے، کیونکہ وہ لیبارٹری میں زیادہ جاتے تھے، اس کا لیبارٹری ورک بہت زیادہ تھا، ابن عمر کا لیبارٹری ورک وہ بہت زیادہ تھا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور تعلیم دیں گے ان کو، کتاب کی، والحکمتا اور حکمت کی دانائی کی. امام مالک فرماتے ہیں کہ حکمت حضور پاک کی سنت، دیٹ از فل آف وسڈم، وہ حکمت ہی حکمت ہے، ایک ایک قول آپ کی اٹھائیں تو دیٹ از فل آف وسڈم، مین کہ اپنی سنت کی تعلیم دیں گے انہیں، پریکٹیکلی ان کو تعلیم دے دیں گے کہ اس فیلڈ میں آپ نے کیا کچھ کرنا ہے، اور صحابہ کرام کا بھی اللہ تعالیٰ بلا کر دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حرکت کو محفوظ کر کے امت کے پاس کنوے کر دیا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا. جو حدیث کے اتنے بڑے ذخیرے ہیں یہ کہاں سے آئے؟ صحابہ نے محفوظ کر دیے، کہاں سے آئے؟ صحابہ نے محفوظ کر دیے. تبھی تو آپ بخاری کو دیکھتے ہیں، مسلم کو دیکھتے ہیں، ترمذی کو دیکھتے ہیں، ابو داؤد کو دیکھتے ہیں، نسائی کو دیکھتے ہیں، ابن ماجہ کو دیکھتے ہیں، ابن عساکر کو دیکھتے ہیں، عبد الرزاق کو دیکھتے ہیں، احمد بن حنبل کو دیکھتے ہیں، مسند امام اعظم کو دیکھتے ہیں، کتاب العلوم الشافعی کو دیکھتے ہیں، یہ موطا امام مالک کو دیکھتے ہیں، موطا امام محمد بن حسن کو دیکھتے ہیں، مسند ابن عساکر کو دیکھتے ہیں، حاکم اور مستدرک کو دیکھتے ہیں، طبرانی کو دیکھتے ہیں. اتنا بڑا ذخیرہ احادیث کا صحابہ نے محفوظ کر دیا. اللہ نے رسول پاک کو اسٹوڈنٹ بھی عجیب دے دیے. ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے رحمہ اللہ کہ شریعت کے 4 فنڈامنٹل سورسز ہیں، کتاب، سنت، اجماع، قیاس، اور فرمایا کہ حضور کی حقانیت اور صداقت کے بھی 4 ہی دلائل ہیں، 4 دلائل اساسی ہیں، بہت سارے ہیں لیکن 4 عنصری اور اساسی ہیں، فنڈامنٹل ہیں. ایک سابقہ انبیاء اور سابقہ کتابوں کا وہ بیان جو محمد کے متعلق تھا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی حقانیت کی ایک دلیل. دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، یہ آپ کی حقانیت اور صداقت کی دوسری دلیل تھی. امام سیوطی نے کتاب لکھی ہے، اگر آپ کو اردو میں مل جائے، الخصائص الکبریٰ للامام السیوطی، الخصائص الکبریٰ، اردو میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، پاکستان میں نے دیکھ لیا تھا، الخصائص الکبریٰ. امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1800 معجزات کو وہاں جمع کر دیا ہے، 1800. اور امام بیہقی کی کتاب ہے شعب الایمان، اس نے 2500 معجزات جمع کیے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، یہ حقانیت کی دوسری دلیل تھی. اور تیسری دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئیاں جو آپ نے صحابہ کے سامنے کی اور خلفائے راشدین کے زمانے تک وہ صحیح ثابت ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کر دیا. نویر جائیے بھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئیاں جو آپ نے کی اور خلفائے راشدین کے دور تک وہ صحیح ثابت ہو گئیں. فار ایگزامپل آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہ کڑے تھے, حضرت ابوبکر, حضرت عمر اور حضرت عثمان تینوں ساتھ تھے. احد پہ زلزلہ آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پاؤں دے مارا اور فرمایا کہ اس بتیا صبح فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان, کھڑے ہو جا. آپ کیوں لرزتے ہیں؟ آپ کے اوپر ایک اللہ کا نبی کڑا ہے, ایک صدیق کڑا ہے اور دو امت کے شہید کڑے ہیں. تو ابھی تو وہ دونوں زندہ تھے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ دونوں کو دیکھ لیا, ہنی اللہ کو ماں, اب دونوں کو مبارک ہو شہادت, دونوں بعد میں شہید ہی ہو گئے. یہ تھی آپ کی پیشین گوئی. ہاں وہ تو ڈائریکٹ ہے نا, وہ ہارٹ لائن پہ تھے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہارٹ لائن پہ ڈائریکٹ تھے. ڈائریکٹ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور اسے کہہ دیا کہ علی اشقل اولین عاقرنا قتل صالح و اشقل آخرین قاتلک. سابقہ امتوں میں بدبخت آدمی وہ تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو شہید کر دیا, اور میری امت میں بدبخت آدمی وہ ہے جو آپ کو شہید کرے گا. شہادت کی اطلاع دے دی, حضرت علی بعد میں شہید ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کی باتیں کرتے تھے, اسے کہتے پیشین گوئیاں. کیا کہتے ہیں؟ یہ پیشین گوئیاں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تیسری دلیل ہے آپ کی نبوت کی حقانیت کی. اور چوتھی دلیل آپ کے صحابہ کی جماعت, بھائی آپ برحق پیغمبر تھے. کیا تھے؟ برحق پیغمبر. اور آپ واقعی پیغمبر تھے. کیسے مانے, کیسے مانے؟ اس کا کوئی ثبوت؟ جی ہاں, ابو بکر اس کا ثبوت ہے عملی کہ اس نے ابو بکر کو بنایا. عمر اس کا ثبوت ہے عملی کہ اس نے عمر کو بنایا. عثمان و علی اس کے ثبوت ہے عملی کہ اس نے ان کو بنایا. صحابہ کی جماعت 1,40,000 صحابہ, ہر ایک مستقل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسکول کا شاہکار تھا. آپ کے سکول کا اور آپ کے مدرسے کا شاہکار تھا کہ اس مدرسے نے ان لوگوں کو بنا دیا ہے. صحیح. تو وہ یوزک کی کیا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, اور تعلیم دیں گے ان کو کتاب کی, وَالْحِکْمَتَ اور دانش مندی کی. اب حضور علیہ السلام کی تین اساسی ذمہ داریاں, ایک تعلیم الکتاب. کیا؟ تعلیم الکتاب. دوسرا تزکیہ, اور تیسرا تعلیم الحکمہ. تعلیم الکتاب, دوسرا تزکیہ, اور تیسرا تعلیم الحکمہ. تعلیم الکتاب وی کال اٹ شریعہ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریعہ کے معلم تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے معلم تھے. اور تزکیہ اسے ہم کہتے ہیں طریقت. کیا کہتے ہیں؟ طریقت. اور تعلیم الحکمہ اسے ہم کہتے ہیں سیاست, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکمت عملی سمجھاتے تھے کہ انڈیویجول لائف میں اپنے ایشوز اور افیئرز کو کس طرح ڈیل کریں گے, سوشل لائف میں اپنے سوشیالوجی کس طرح ڈیل کریں گے, اور گورنمنٹ لائف میں اب گورنمنٹ کیسے چلائیں گے. دیٹ از کالڈ سیاست. کیا کہتے ہیں؟ سیاست. یعنی سیاست انسانی زندگی کا ایک لازم جز ہے. آپ اپنے انڈیویجول افیئرز کو جس انداز سے ارینج کرتے ہیں دیٹ از سیاست, بیکاز سیاست مینز, لٹرلی اسپیکنگ سیاست کا معنی ہے القیام علی الشیء بما یصلحه, کسی چیز کی اصلاح کی ذمہ داری لے لینا, اصلاحی انداز سے کسی افیئر کو ڈیل کرنا, اسے کہتے ہیں عربی میں کیا؟ سیاست. کیا کہتے ہیں؟ تو ہر ایک آدمی سیاست دان ہے. اب چودھری صاحب اپنے گھر کے معاملات جو طے کر رہے ہیں, دیٹ از سیاست, کہ بھائی کس طرح ہینڈل کرنے میں نے اپنے گھر کے معاملات, میں نے اپنے گھر کے معاملات. سوسائٹی میں آپ رہتے ہیں, آپ اپنے سوشل لائف کے معاملات کس طرح ہینڈل کرتے ہیں, اپنے بزنس کو اور اپنی مسجد والے لائف کو اور سوشل لائف کو, کسی کے پاس شادی میں جانے کو, اور آپ کچھ ارینجمنٹ کرتے ہیں اس حوالے سے کہ نہیں کرتے. دیٹ از کالڈ سیاست. القیام علی الشیء بما یصلحه, کہ آپ کی زندگی وہ منظم رہے. آپ نے ذمہ داری لے لی ہے کہ میں اپنی زندگی کو منظم بناؤں گا, تو کسی اپنی لائف کو منظم بنانا اسے کہتے ہیں سیاست. اگر آپ کسی سٹیٹ کی ذمہ داری لیں کہ میں نے ان کے سٹیٹ افیئرز کو منظم بنانا ہے, دیٹ از کالڈ السیاست المدنیہ. کیا کہتے ہیں اسے؟ السیاست المدنیہ, کہ سٹیٹ کی سیاست وہ آپ کیسے کریں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تین ذمہ داریاں, ایک شریعت, کیا شریعت, اور شریعت کا معنی ہے راستہ دکھانا. کیا ہے؟ راستہ دکھانا. اور دوسرا ہے طریقت, راستے پہ چلنے کی قوت پیدا کرنا, راستے پہ چلنے کی قوت پیدا کرنا. اور تیسری ہے سیاست, راستے میں پڑے ہوئے ہارڈرز کو ہٹانا. کبھی کبھار فری میں موجود ہوتا ہے لیکن آپ کے پاس گاڑی نہیں, راستے پہ چلنے کی قوت نہیں, راستے پہ یا گاڑی ہے آپ کے پاس لیکن وہ جل گئی ہے, اس کا انجن کا بیڑا غرق ہو گیا ہے, یا انجن بھی ٹھیک ٹھاک ہے لیکن آپ کو گیسولین نہیں مل رہا, گیسولین ملنا ہے لیکن وہ سٹارٹ نہیں ہو رہا, بیٹری اس کی خراب ہے. صحیح ہے؟ تو طریقت کا معنی ہے کہ انٹرنلی آپ کے جو پرزے ہیں اسے آپ قابل عمل کیسے بنائیں گے. انٹرنلی تزکیہ, تزکیہ کہ وہاں سے جتنے سارے ڈیفیکٹس ہیں, حسد کا ڈیفیکٹس ہے آپ کے اندر, بغض کا ڈیفیکٹ ہے, جیلسی کا ہے, فلاں ہے, وہ ساری خباستیں ہیں اندر, تو ان خباستوں سے اپنے اندر کے سول, ہارٹ اینڈ مائنڈ کو صاف کرنا, اسے کہتے ہیں طریقت. اسے کہتے ہیں کیا؟ طریقت. یہ جو ہمارے بزرگان دین جو ارباب طریقت ہوتے ہیں, آپ نے نام تو سنا ہوگا, یہ جی نقشبندی صاحب ہیں, اور آپ نے سنا ہوگا یہ چشتی ہیں, اور سنا ہوگا کہ یہ سروردی ہیں, اور یہ قادری ہیں, یہ قادری ہیں. یہ چار طریقے ہیں صحابہ کرام سے تسلسل سے چلے آ رہے ہیں, ان میں سے صرف ایک ہی طریقہ نقشبندیہ حضرت ابوبکر سے ہے, اور باقی تینوں طریقے حضرت علی بن ابی طالب سے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. اب اس طریقت کا مفہوم کیا ہے؟ کسی متقی عالم کے ہاتھ پر یہ پلج کرنا کہ میں نے آج کے بعد اپنی زندگی کو قرآن سنت کے قالب میں ڈالنا ہے. بیعت کا معنی ہے پلج, بیعت کا معنی ہے پلج. صحابہ کرام تو حضور کو دے دیتے, صحابہ کرام یہ پلج دے دیتے کس کو؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا کہ ان الذین یبایعونک تحت الشجرہ انما یبایعون اللہ, وہ لوگ جو شجرہ کے نیچے بیٹھے تھے اور آپ کو پلج دے رہے تھے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر, اصل میں وہ پلج دے رہے تھے اللہ تعالیٰ کو. تو صحابہ کرام وہ تو پلج دیتے رہے ان کو, تابعین پلج دیتے رہے صحابہ کرام کو, تو وہ سلسلہ وہاں سے ہو کے چلا آیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ والے سلسلے میں ایک بزرگ آئے, شیخ بہاؤالدین نقشبند رحمہ اللہ, شیخ بہاؤالدین نقشبند رحمہ اللہ. تو سلسلہ تو وہی ہے لیکن دنیا میں پھیلایا اس نے بہت زیادہ, اس لیے اس کا نام ہی پڑ گیا نقشبندیہ. دین تو وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ لے چکے ہیں, لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے انٹرپریٹیشن کے حوالے سے دنیا میں پھیلایا بہت, تو ایک مذہب کا نام پڑ گیا حنفیت. کیا پڑ گیا؟ حنفیت. ایک دوسرے مذہب کا نام پڑ گیا شافعیت یا حنبلیت یا مالکیت. دیٹ از بیکاز آف دا فیم دی مذہب ہیز گاٹ, کہ مذہب نے فیم جو حاصل کر دیا ان بزرگوں کے حوالے سے تو ان کے نام ہی سے مشہور ہو گئے. ادروائز دیٹ از ناٹ سم تھنگ نیو. دین براڈ بائی ابو حنیفہ اور شافعی اور احمد بن حنبل اور امام مالک, دے اونلی ایکسپلینڈ اینڈ انٹرپریٹڈ دی آیات اور دی احادیث اینڈ دی آثار الصحابہ. انڈرسٹینڈ؟ یو انڈرسٹینڈ؟ اب یہ ایک سلسلہ شیخ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کیا ہو گیا, فیم اور شہرت حاصل کی. اور تین سلسلوں نے مختلف بزرگوں کے حوالے سے فیم پکڑ لیا, یعنی تینوں نے, تین بزرگوں نے بہت زیادہ اس میں یعنی تگودو کی. ایک کا نام ہے شیخ شہاب الدین سروردی, وہ نہیں بنگال والا شہاب الدین سروردی, شیخ شہاب الدین سروردی بہت بڑا بزرگ بیٹھ گزرا ہے, تو اس کے طریقے کا نام پڑ گیا سروردی کا, سروردی کا. دوسرے تھے خواجہ معین الدین چشتی, اسی کے حوالے سے انڈیا میں اس نے فیم پکڑ لیا کیونکہ اس کے نام اعمال میں 100,000 ہندوؤں کا مسلمان ہونا لکھا گیا ہے. چشتیہ والے, چشتیہ والے نہیں, خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والے, چشتیہ والے نہیں ہوتے. یہاں پتہ نہیں وہاں کوئی چشتی لوگ آ کے وہاں بیٹھ گئے ہوں گے. اچھا, اور تیسرا طریقہ وہ مشہور ہو گیا تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی وجہ سے قادریہ نام پڑ گیا, شیخ عبد القادر کی وجہ سے قادریہ نام پڑ گیا. اب جس طرح ہم نے اماموں کے مذہب کو لیٹر آن ابیوز کر دیا, سو از دی کیس ود آل دیز فور طریقاز. جس طرح اماموں کے مذہب کو ہم نے ابیوز کر دیا ان اے سینس کہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دیٹ از ایکچولی دی وحی فرام اللہ سبحانہ و تعالی, وائل شافی از ٹوٹلی رانگ اینڈ وی ول نیور آفر اور سلاد بیہائنڈ اے شافی. اسے کہتے ہیں مذہب کو ابیوز کرنا, اسے کہتے ہیں مذہب کو, اس کا ابیوزو استعمال ہے. سو از دی کیس ود آل دیز فور طریقہ کہ لیٹر آن یہ پیروں فقیروں نے جو مسئلہ گڑ لیا, جو پیروں فقیروں نے, اب حضرت علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے قبر مبارک پر جو کچھ ہو رہا ہے یہ دین کا تقاضا ہے. آپ لاہور جائیں حضرت علی اجمیری رحمۃ, یا اجمیر شریف جائیں حضرت معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے قبر پہ جو کچھ ہو رہا ہے, دیٹ از دین, دیٹ از شرک, اور اگینسٹ دیٹ شرک ہی سٹوڈ اپ. اسی شرک کے مقابلے میں تو اٹھ کھڑا ہوا تھا, مصیبتیں جھیلی تھی شرک کے خاتمے کے لیے, اور آج اسی کی قبر کو شرک کا مرکز بنا دیا گیا ہے کہ بابا کک کر لے اور تو بچہ دے. تو کیس کی تعلیم یہ تھی کہ بھائی بچہ دینے والا صرف اللہ تعالیٰ, اگر آپ نے مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے. تو اب یہ ہے کہ اس کو اتنا ابیوز کیا گیا کہ لوگوں نے اسے پروفیشن بنا دیا. اللہ اکبر, انا للہ وانا الیہ راجعون. اچھا تو اتنا ابیوز کر دیا انہوں نے کہ اب لوگ بیٹھے ہیں جاہل, جو نہ خدا کو جانتے ہیں نہ رسول کو جانتے ہیں, نہ انہیں سمجھے قرآن کی, نہ انہیں سمجھے سنت کی, ایون وہ نہیں جاتے فنڈامنٹلز آف اسلام, اور پیر بنے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں, اور لوگ آ کے ان کے جیب میں پیسے ڈالتے ہیں, اور وہ رشد و ہدایت کے سجادے پر بیٹھے ہوئے اس لیے کہ ان کے خاندان میں کوئی بڑا نیک آدمی گزر چکا تھا, مخدومین. مخدومین, اب مخدوموں کا کردار آپ کو معلوم نہیں, معلوم ہے کہ نہیں؟ آپ نے جا کے اس پہ ریسرچ کرنی ہے کہ سندھ میں جتنے پیر صاحبان بڑے لوگوں کے سجادوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور گدیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیسے لوگ ہیں, شراب میں دھت, اور صرف سندھ میں نہیں پنجاب میں بھی وہ گدیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں شراب میں دھت. پتہ نہیں رنڈی بازی کرنا, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, دین سے کوئی تعلق نہیں, نماز نہیں پڑھتے, کہتے ہیں یہ جی پیر صاحب ہیں, پیر مخدوم صاحب ہیں, حضرت صاحب ہیں, صاحب زادہ صاحب ہیں, صاحب مولانا نے تو یہی رونا رویا تھا, مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے, کہ کار شیطان میں کنت نامش ولی, کار شیطان میں کنت نامش ولی گر ولی ای نست لانت بر ولی, کہ کام سارے شیطانوں کے اور ٹائٹل لگا دیا ہے کہ میں ولی آدمی ہوں, لوگوں کو رشد و ہدایت کے راستے پر لگا رہا. وہ کہتے ہیں کہ ولی کا اگر یہی مفہوم ہے تو ولیوں پر خدا کی لعنت ہو, تو پیروں کا اگر یہی مفہوم ہے ایسے ولیوں پہ لعنت ہو. تو کار شیطان میں کنت نامش ولی گر ولی ای نست لعنت, اگر ولی یہ ہے تو ولی پر لعنت ہونی چاہیے. جتنے سارے بڑے بزرگ گزرے ہیں, مثلا ہم ایک کا نام پک کر دیں گے, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے پیر تھے, صاحب رشد و ہدایت تھے, کتنے سارے لوگوں کو اس نے دین پر لگا دیا. تو اس کا ایک جملہ پلے باندھ دیے, اس کا ایک جملہ پلے باندھ دیے کہ اذا رأیتم رجلا یطیر فی الہواء یسبح علی الماء, جب آپ نے کسی کو دیکھ لیا پیری کا دعوے دار ہے, ہوا میں اڑتا ہے یا اوشن پہ تیرتا ہے, فلا تغدو فی شئن, شیخ جیلانی نے فرمایا اسے ولی نہ سمجھیے, حتی تورد علی الکتاب و سننا, ولی کی پہچان ہوا پہ اڑنا اور اوشن پر تیرنا نہیں, ولی کی پہچان یہ کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں کتاب و سنت کے کتنے تابع ہیں, بس پھر آپ پک کر سکیں گے اپنے لیے. بیعت کرنی پہلوں کو مستحب ہے, ضروری تو نہیں ہے, مستحب ہے, اور مستحب کا معنی یہ کہ آپ اسی کے ساتھ کمیٹڈ رہیں گے, ایک تو آپ کو اپنا مرکز معلوم ہوگا. اب یعنی فار ایگزامپل, اب میں کہہ دوں کہ آج میں لگا ہوا ہوں اس مسجد, کل کوئی دوسری مولوی آئے اس کا اپروچ کوئی اور ہوگا وہ لگا رہے, تیسرے دن کوئی تیسرا مولوی آئے اس کا اپروچ کچھ اور ہے وہ لگا رہے, تو آپ کو مرکزیت مل جائے گی, آپ کنفیوز ہو جائیں گے, آپ یہ خود بتائیں آپ کا, کیونکہ میں تو کنٹینیوسلی آپ کو ایک ٹریک پر ڈال چکا ہوں, کہ میں نے آپ کو ایک ٹریک پر فار ایگزامپل ڈال دیا ہے, اور میں گریجولی اینڈ سلولی آپ کو ڈیسٹینیشن پر لے جانا چاہتا ہوں. تو آپ کو مرکز معلوم ہے, آپ کو یعنی جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارا فیملی ڈاکٹر ہے, تو فیملی ڈاکٹر وہ آپ کا مرکز ہوا کرتا ہے, جتنے سارے آپ کے, کیونکہ وہ آپ کی فیملی ہسٹری کو جانتا ہے کہ بھائی یہ فلاں بیماری ہیریڈیٹری ہے کہ نہیں ہے, یہ ان کا وہ جینیٹک ہے کہ نہیں ہے, وہ آپ کی, تو جب بھی آپ جاتے ہیں اپنی بیماری کا تذکرہ کر, وہ فوراً آئیڈیا پک کر دیتے ہیں. اب نئے ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں گے تو رائٹ اوے فرام دا ویری الفابیٹ ہی ول پروسیس, وہ پہلے سے پھر آپ کے ٹیسٹ کرواتا ہے گا کہ بھائی آپ کی جینیٹک بیماریاں معلوم, ہیریڈیٹری کو معلوم ہو جائے, اور آپ کا بلڈ گروپ معلوم ہو جائے, فلاں ہو جائے, فلاں ہو جائے, فلاں ہو جائے, تو بہت سارا وقت لگے گا, جبکہ فیملی ڈاکٹر کو آپ کے علاج کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا. سچ از دی کیس آف یور دین, if you will make a alim your markaz and center that I will seek only his fatwa and I will follow that, then you will write away leads toward Allah subhanahu wa ta'ala. Otherwise you will make yourself a confused one, a disturbed one. And so is the case of your murshid. I will not say peer. Kya peer ka? Ye peer hai, ye Farsi ka lafz hai, iska maana hai bura. Kya maana hai? بوڑھا. تو چونکہ اس زمانے میں جتنے سارے بزرگ ہوا کرتے تھے وہ بوڑھے ہوا کرتے, بہت ساری محنتوں کے بعد وہ پیر بنتے, تو اس لیے ان کا نام پیر پڑ گیا. کیا پڑ گیا؟ پیر صاحب پڑ گیا, پیر صاحب. اور پیر صاحب کے لفظ کو لوگوں نے اتنا ایکسپلائٹ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, خصوصاً پنجاب اور سندھ میں. ہمارے یہاں نہیں ہوتا, ہمارے یہاں پٹھان لوگ وہ مولوی کو مانتے, پیر میر کو نہیں مانتے. نہیں, وہ اس دن میں نے کسی سے کہہ دیا, میں نے کہا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ پٹھان تو اتنے ضدی لوگ ہیں اور اتنے اناڑی ہیں کہ انہوں نے خدا کو بھی بڑی مشکل سے مان لیا. وہ تو اناڑی ہیں, ضدی ہیں, پیر کو خاک مانیں گے, بس وہ عالم کو مانتے. عالم اگر پیر بھی ہو لیکن علم کے حوالے سے مانتے ہمارے شیخ صاحب ہیں. کیا اس سے کہے گا ہمیں کچھ وظیفہ دے دیں, نفس کی اصلاح ہو جائے, یہ تکلیف ہے, ہمیں کوئی وظیفہ دے دیں. صحیح. تو اصل میں آپ جب کمیٹڈ ہو جاتے ہیں ایک صاحب طریقت سے, صاحب طریقت means a person who follows the holy Quran and sunnah رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم in his personal life, so he will guide you towards that very path which he has adopted and which he is going to be practiced to be practiced by him. تو وہ آپ کو اسی راستے پر لگائے گا. اچھا, جب آپ اس کے ساتھ committed ہوں گے تو اپنے تمام آپ کے تمام historical background اس کو معلوم ہوگا, اور اس کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ اس کو میں کیا کچھ سکھا چکا ہوں اور یہ کہاں تک جا پہنچا جاؤ. اس لیے اس عمل کو کہتے ہیں سلوک. کیا کہتے ہیں؟ سلوک. سلوک کا معنی ہے جب آپ کسی راستے کے دونوں طرف دیوار لگا دیں اور درمیان میں کوئی آدمی آپ کو اس میں ڈال لیں کہ آپ اسی راستے کو لے لیں, اس کا معنی ہے سلوک. تو وہ دو دیواروں کے درمیان آپ کو ایک راستے پر ڈال چکے ہیں کہ آپ نے اس راستے کو چھوڑنا نہیں. آپ نے اس راستے کو, اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے 405 پر چلیں اور پھر آپ 5 لے لیں اور پھر 5 سے 99 پر چلے جائیں اور پھر 99 سے 110 پر چلے جائیں اور 110 سے پھر واپس 118 پر چلے جائیں, میرے خیال میں قیامت تک آپ پام ڈیل نہ پہنچ سکیں گے. سو از دی کیس آف دیٹ سلوک, کہ اگر آپ ایک شیخ کے ساتھ کمیٹڈ رہے, ایک شیخ کے ساتھ کمیٹڈ, تو آپ کا سارا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اور ان دو دیوانوں کے درمیان راستے میں آپ کتنی جا چکے ہیں وہ اس سب کچھ کو جانتا ہے, تو وہ آپ کو فردر مور وہ گائیڈ کرتا جائے گا کہ آپ اس طرح چلے جائیں اور وہ روڈ میپ ہے. آپ چھوڑیں باقی شیخوں کو, آپ کا شیخ تو میں ہوں, بس سامنے بیٹھا ہوں, بس آپ نے کسی اور کے پاس نہیں جانا. طریق امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اپنے آپ کو طریقت کا شیخ نہیں کہتے تھے. اچھا, یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم. اب دیکھیے, شریعت ہم نے اس کی تعبیر کر دی راستہ. تو صاحب ہم نے شریعت کی تعبیر کر دی راستہ, کہ یہ پیغمبر راستہ دکھا رہا ہے. تو کبھی راستہ تو ہوتا ہے بہت کلیئر کٹ, 180 کی طرف, وسیع قسم کا اور براڈ قسم کا اور واس قسم کا فری وے, لیکن آپ کے پاس گاڑی نہیں, چلنے کی قوت نہیں, گیسولین نہیں. صحیح. تو یہ طریقت آپ کے ان سائڈ کانشیس کو صاف کر کے ڈیفیکٹ نکال نکال کے آپ کی گاڑی کو چلنے کے برابر, چلنے کے قابل بنا دیتا ہے. چلے, اسے کہتے ہیں طریقہ. اب آپ کے پاس راستہ بھی ہے, چلنے کی قوت بھی ہے, لیکن راستے میں ہرڈل ہیں. ریڈیو نے کہہ دیا کہ ایکسیڈنٹ از اکرڈ دیئر, روڈ از بلاکڈ. پھر آپ نے سیاست کا سہارا لینا ہوگا کہ ہرڈلز میں نے کیسے ختم کرنے. حق تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کے تینوں طریقے, اور صرف تعلیم سے نہیں دکھائے, پریکٹیکلی دکھائے. کیسے دکھائے؟ پریکٹیکلی دکھائے کہ یہ ہے راستہ, یہ ہے تزکیہ, اور یہ ہے سیاست اور حکمت. اِن کانوا من قبل لفی ضلال مبین, اور تاکید تھے یہ لوگ, من قبل اس سے پہلے, لفی ضلال مبین, ظاہر گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. نہ انہیں راستے کا کوئی پتا, نہ ان میں چلنے کی قوت, اور نہ انہیں ہرڈل اٹھانے کا کوئی طریقہ آتا تھا. اولما اصابتکم مصیبت, اب رائٹ اوے واپس غزوہ احد پر. دیکھیے, یہ ہے حکمت عملی اللہ تعالیٰ کی, کہ کس طرح ذہن سازی کر رہا ہے, درمیان میں اہم پوائنٹ لگا دیتا ہے, اہم پوائنٹ, اور پھر واپس قصے پر چلا جاتا ہے, پھر پوائنٹ لگا لیتا ہے, پھر وہ قصے پر واپس چلا جاتا ہے. اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا, اولما اصابتکم, آیا جب پہنچ گیا آپ کو مصیبت, یہ مصیبت احد والی مصیبت, احد والی مصیبت, تو اسی کا جواب ہے یہ پیچھے والا جملہ. قلتم انا ہذا, تو آپ لوگ کہتے گئے انا ہذا, یہ مصیبت کہاں سے ٹوٹ پڑی؟ جب آپ کے اوپر یہ مصیبت آئی تو آپ لوگوں نے کیا کہہ دیا, یہ مصیبت کہاں سے آئی؟ قلتم انا ہذا, درمیان میں اللہ نے ایک جملہ لگا دیا کہ قد اصبتم مثلیہا, آپ پہنچ گئے تھے مثلیہا اس کے دو چند کو, آپ کے تو 70 شہید ہو گئے تھے, اور غزوہ بدر میں آپ نہیں دیکھتے ان کے تو 70 مردار ہو گئے تھے, اور 70 کو آپ نے پی او ڈبلیو بنا کے مدینہ لے آئے تھے, پرندر آپ وار بنا دیا تھا, تو ان کو یہ مصیبت کہاں سے پڑی؟ جنگ میں تو یہ ہوتا رہتا ہے. ایگزیکٹلی سیم نمبر. اولما اصابتکم مصیبت, آیا جب پہنچ گئے آپ کو مصیبت احد والی, قلتم انا ہذا, تو آپ لوگوں نے کہہ دیا کہاں سے آ گئی یہ مصیبت, کہاں سے آ گئی یہ مصیبت؟ وقد اصبتم مثلیہا, حالانکہ آپ, وقد اصبتم مثلیہا, حالانکہ آپ پہنچا چکے تھے ان کو اس کا, اس کی دوچند مصیبت آپ ان کو پہنچا چکے تھے غزوہ بدر میں. 70 کو قتل کر دیا تھا اور 70 کو گرفتار کر کے لائے تھے, تو وہ بھی آپ کے رحم و کرم پر تھے, وہ بھی آپ کے رحم و کرم, تو آپ نے تو 140 کا بیڑا غرق کر دیا تھا اور آپ نے صرف 70 شہید ہو گئے. پھر آپ کہتے ہیں قلتم, آپ کہتے رہے اللہ ہذا, یہ مصیبت کہاں سے آئی؟ تو اللہ کریم نے زبردست جواب دیا, ایسا نہیں کہا کہ یہ اللہ کی جانب سے, فرمایا کہ قل, میرے پیغمبر انہیں کہہ دیجئے, ہو من عند انفسکم, یہ مصیبت آپ کے اوپر آپ لوگوں کی وجہ سے آئی. اگر آپ جبل الرحمان سے نیچے نہ آتے اور نص اور ٹیکسٹ کے مقابلے میں آپ اجتہاد نہ کرتے, بس یہ ایک پوائنٹ ٹک کر دیں کہ جہاں قرآن کا واضح حکم اور پیغمبر کی واضح سنت اور حدیث موجود ہو اور وہاں آپ مائنڈ اپلائی کریں گے تو اللہ کتنا ناراض ہوتا ہے. آپ کہہ دیجئے, حالانکہ انہوں نے بھی اجتہاد کیا تھا اور اجتہاد بھی کچھ معقول سا تھا. اجتہاد کیسا تھا؟ معقول اجتہاد تھا, معقول, لیکن مرضی اجتہاد نہیں تھا, مرضی کا مان لائق اجتہاد نہیں تھا اللہ تعالیٰ کو, تو نتیجہ کیا ہوا؟ قل, آپ کہہ دیجئے, ہوا من عند انفسکم, یہ مصیبت من عند انفسکم, آپ کے اپنی وجہ سے, آپ کے ہاتھوں کی وجہ سے, آپ کے کردار کی وجہ سے یہ مصیبت آپ کے اوپر ٹوٹ پڑی. ایک دوسری جگہ اللہ کریم نے فرمایا کہ وما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, جو بھی مصیبت آپ لوگوں کے اوپر ٹوٹ پڑتی ہے, فبما کسبت ایدیکم, وہ آپ کے کردار کا ریفلیکشن ہوتا ہے, وہ آپ کے کردار کا الٹیمیٹ ریزلٹ ہوتا ہے. اور فرمائے ویعفو عن کثیر, یہ تو اللہ بڑے مہربان ہے, بہت ساری چیزوں کو اگنور بھی کر دیتا ہے, اگر ان کو بھی ریفلیکٹ کر دیتا تو کب کا آپ لوگوں کا بیڑا غرق ہوتا. صحیح. اور ایک دوسری جگہ فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس, خشکی اور اوشن میں جتنے سارے فسادات ابھرتے ہیں یہ لوگوں کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے. میرے ایک بھتیجے نے باٹنی میں اپنے تیسرے لکھے تھے, تو اس کا جو ایڈوائزر تھا وہ مذہبی فکر کا